نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 22 پارے 22 پارے کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے آج کے پورے پارے کا بنیادی تھیم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم سب کے پاس بہترین نمونہ ہے. اس پورے پارے میں شاید پورے قرآن پاک سے زیادہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھیں گے. آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی, آپ کی ملی زندگی کیسی تھی, اور آج ہم سب کے لیے نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی بلکہ آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں بھی بہترین رول ماڈل بنا کر پیش کی جاتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس حصے کو سمجھ جاتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کے حقوق, آپ کے فرائض, آپ کے فضائل سب سمجھ آ جاتے ہیں. تو آج کا پارہ خاص طور پہ ہم نے حب نبی کی روشنی میں سننا ہے. سائٹ پہ دوسرا تھیم کے انڈر جو دوسری چیز ہے, پہلا پارہ ہمارا حب الہی تھا تو یہ پارہ ہمارا حب نبی کا ہے. اور حقیقت میں جب یہ تیاری کر رہی تھی تو بار بار میرا دل بھر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مشکل مراحل میں گزارا. بعض دفعہ ہم آپ کی جب مکی زندگی اور آپ کا طائف کا سفر اور پیدل چلنا اور آپ کی جوتیوں کا چپکنا سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ بس یہی تکلیفیں تھیں, لیکن آج اس بارے میں آپ پڑھیں گے کہ آپ کو ان ساری تکلیفوں جو غزوہ خندق میں ایک کولڈ وار اور ایک اعصابی جنگ کی صورت میں تو مسلط کی گئیں, لیکن آپ کی نجی زندگی میں کتنا آپ کو ستایا گیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ ہمیں عبادت کی سنتیں سکھانے کے لیے بھیجا بلکہ خاندان اور رسم و رواج اور زندگی کے وہ مواقع کہ جس پہ کوئی بندہ ایکشن لینے کو تیار نہیں ہوتا, اس پہ نبی کو کیسے آزمایا. آج تفصیل سے وہ ذکر آئے گا کس قرآن میں جس کا اشارہ ہمیں پچھلے حصے میں مل گیا. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا حصہ. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا جو ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. بہت ہی خوبصورت آیت کے ساتھ ہمارا آج کا حصہ شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل تھے, چلتے پھرتے استاد تھے, آپ ایک نبی بھی تھے, آپ ایک شوہر بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی آمد کا مقصد یہ بتا دیا کہ آپ کو ایک چلتا پھرتا نمونہ بنا کے پیش کیا جائے. بہت ہی آسان ہوتا ہے لوگوں کو کتاب دے دینا اور کتاب کو دے کے کہا جائے کہ آپ اس کو پڑھ لیجئے, لیکن آپ دیکھیے کہ کتابیں بولتی نہیں ہیں. ہر انسان کو جس طرح اپنے سامنے کوئی ایک ایسا رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو کوئی کام کرتا دیکھ کر بندہ یہ سوچے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی, یا میرے لیے کیسے یہ ممکن نہیں ہے. بالکل اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ بہت ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت جزدانوں میں ڈال کر قرآن پاک ہم تک بھیج دیتا, سونے کے لفظوں سے لکھا ہوتا. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ زمرد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی تورات, یعنی بہت قیمتی پتھر پہ تھی. کتاب دے دی لیکن کیا ہوا, آتے کتاب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. پھر بعد میں لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستایا, یہ ہم سب پیچھے پڑھتے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں دی بلکہ صاحب کتاب بھی دیا. آج اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو نہیں مانتے یا آپ اگر ان کو ایک عملی نمونے کے طور پر نہیں لیتے تو پھر یہ نعمت کی ناشکری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم سب اس وقت دورہ قرآن کر رہے ہیں, ایک صورت یہ کہ سب کو دورہ قرآن دے دیے, سب کو قرآن پاک اور اس کی ریکارڈنگ دے دی جاتی کہ آپ لوگ جہاں جیسے چاہے بیٹھ کے سن لیں. دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں ایک خاص ماحول کے اندر بٹھا کر اور ایک پروٹوکول کے ساتھ سنایا جاتا ہے. فرق پڑتا ہے نا ان چیزوں سے, کیونکہ جب آپ کسی ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب ایک نہیں بول رہا تو میں کیوں بولوں, جب ایک سسٹر ہے وہ 3 گھنٹے بغیر ٹیک لگائے بیٹھ سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں بیٹھ سکتی, جب ایک صبر کر سکتا ہے پیج پلٹتے ہوئے اتنے سکون سے پلٹتا ہے تو میں کیوں نہیں کرتی. تو غیر محسوس طریقے سے ہم اس طرح جب ایک ماحول میں بیٹھ کے سنتے ہیں کچھ دن کے بعد ہمارے اندر وہ اثر آنے لگتا ہے. اکیلے بیٹھ کر کبھی بھی اتنی پابندی نہیں ہوتی. اب صرف یہ ایک چھوٹی سی کلاس جو ایک مہینے کی ہے اس کو اور ایک طرف آپ پوری شریعت اور پورے اسلام کو رکھیے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے آزمایا. आपकी ज़िंदगी हमारे लिए हर जगह रोल मॉडल थी। आपने किस किस तरह से ये मामलात किए, ये एक छोटा सा नीचे से मैसेज आया कि तीन लोगों ने गाड़ी मिडल में पार्क की है, वर्कर की गाड़ी ब्लॉक है, प्लीज़ गाड़ी सही पार्क कर दें, जिधर भी है इस रो में, बैक यार्ड पे, बैक में कि फ्रंट पे, बैक पे जी, जो बैक पे पीछे मेन है, प्लीज़ खामोशी से उठिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन के बगैर जो बात कह रहे हैं उसी के ऊपर अमल करते हुए। तो लिहाजा आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम एक रोल मॉडल थे हम सबके लिए, किस तरह से रोल मॉडल थे। आप देखिए कि आपने अपनी बेटियों के निकाह खुद पढ़ाए, क्या हम आज जो सुन्नत रखते हैं। अगर आप में से कोई बच्ची का बाप ये बात सुने तो उसको इस हद तक तो इल्म होना चाहिए कि बेटियों के निकाह कैसे पढ़ाए जाते हैं। आज से नियत कर लीजिए कि मैं अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाऊँगा। आप अपनी बीवियों की खिदमत करते थे, घर के कामकाज में हिस्सा रखते थे, लेते थे, आप अपने कपड़े खुद धो लेते थे, जूते गांड लेते थे। आप देखिए कि अल्लाह के नबी से ज़्यादा कोई मसरूफ इंसान होगा? आज ज़रा सा एक शौहर ज़रा सा मसरूफ होता है तो बाज़ दफ़ा घर में आते ही एक हॉल मच जाता है। हालाँकि आप देखिए एक शख्स जिसके एक वक्त में आठ नौ घराने भी हों, जो मस्जिद का पांच वक्त का इमाम भी हो, जो जर्नैल भी हो, जो लीडर भी हो, जिसके पास लोग आके मशवरे भी करें, जो अपने मुल्क का हुक्मरान भी हो, मदीना उस वक्त एक छोटा सा मुस्लिम मुल्क बन चुका था, इसके बावजूद नबी सल्लम स्माइली फ्रेंडली घर में आते तो बीवियों के साथ बातचीत करते, उनके साथ हंसी मजाक करते, कहीं अपनी बीवियों के साथ वॉक करते हुए दिखते हैं, कभी दौड़ के मुकाबले करते हुए दिखते हैं। हकीकत यह है कि आज हमने अल्लाह के नबी को सिर्फ ज़ाहरी सुन्नतों पे जमा कर दिया। आज सिर्फ अगर हम शलवार ऊंची करने को ही अगर सुन्नत समझने लगें लेकिन अखलाक नबी वाला ना लाएँ तो असल में ये अधूरी तस्वीर है। अल्लाह कहते हैं कि नमूना है, इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी की अमली सुन्नतें जो हैं वो भी उसी तरह हैं मैं जिस तरह आपकी नमाज रोज़े की सुन्नतें। इस साल रबीउल अव्वल में अल्लाह ताला ने तौफीक दी एक छोटा सा आर्टिकल, एक छोटा सेशन किया हर दिन कि मतरूक सुन्नतें, कि वो सुन्नतें जो आज तर्क हुई हुई हैं, तो उस पे हर दिन आज की बात में पाँच छः सात मेरा हल सेशंस किए थे। अगर आप सुनना चाहें तो इंशाल्लाह जब भी कभी रबीउल अव्वल के पेज में आपको मिले तो ज़रूर सुनिए। मतरूक सुन्नतों में क्या, कि दुश्मन के साथ अच्छा सलूक, फतह के बावजूद शिकस्तों को कबूल कर लेना, यानी आज इखलाक वाली सुन्नतें हमारे अंदर बहुत थोड़ी हैं, इंतकाम ना लेना अपनी ज़ात से, और इसी किस्म की बहुत खूबसूरत आपकी सुन्नतें थी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको अल्लाह के नबी के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए। अगर आज हमने काम अल्लाह के नबी वाला करना है तो हमें इखलाक भी वो इख्तियार करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अब आगे थोड़ा सा गज़वे खंदक का तस्करा जो पीछे इशारा हुआ, वलम्मरा अल मोमिनून अल अहज़ाब, और सच्चे मोमिनों का हाल ये था कि जब उन्होंने हमला और लश्करों को देखा तो पुकार उठे, ये वही चीज़ है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, क्या मुश्किलात आएंगी, हसीबन्नास युतरकुन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। नोट कीजिए, मोमिन दीन के रास्ते की मुश्किल को अल्लाह का वादा समझता। याद रखिए जिस तरह अल्लाह ताला ने मोमिनों से जन्नत का वादा किया है इसी तरह अल्लाह ताला ने मोमिनों से जन्नत के रास्ते में मुश्किलात का वादा किया है, वो यहीं से पलट जाए जिसे जहाँ हो प्यारी। आज हम चाहते हैं हमें जन्नत में जाने वाले काम करने का मौका मिले, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें पता चले, लेकिन कुर्बानी नहीं दे सकते, तो कुर्बानियों के बगैर कभी फ़ायदा नहीं होता। मोमिनीन लश्करों को देख कर कहते वाह देखो अब आ रहा है मौका नेकी का। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इस कोर्स के बाद अगर हमें कोई और कोर्स करने को मिलने तो हम कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना वादा पूरा कर लिया, तेरा शुक्र है हमारी रमज़ान की बात पे और हमारी दुआएं कबूल हो गई। और अगर कोई इसको देखे कि नहीं अब काफ़ी हो गया, अब अगले साल देखेंगे, और क्या करें इतनी देर बैठ नहीं सकते, और हमें नेट नहीं चलाना आता, और ये नहीं कर सकते वो नहीं करते, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये हर बंदे की अपनी सोच होती है। अल्लाह से दुआ कीजिए, यहाँ आपके मेरे ईमान की एक अलामत है कि जितना बड़ा ईमान होता है उतना बड़ा दीन का तकाजा बंदे को छोटा लगता है, और अपोजिट भी है, ईमान थोड़ा होगा ना तो दीन का छोटा सा काम या दीन के रास्ते में छोटी सी कुर्बानी बहुत मुश्किल लगती है। आप देखिए कि हम सब अपनी ज़िंदगी में देखें, हम जिस चीज़ को प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हैं हमें उसके लिए वक्त मेहनत स्किल्स माल सब थोड़ा लगता है, हम कहते हैं फिर क्या हुआ और किस मौके के लिए इंसान काम करता है, लेकिन जिस चीज़ की वैल्यू नहीं होती वहाँ बाज़ दफ़ा हमें थोड़ा सा वक्त देना भी मुश्किल लगता है। तो अल्लाह ताला इस जुमले को हाईलाइट कर लीजिए और आपके और मेरे लिए एक चेकलिस्ट बन गई कि जब कभी दीन का कोई काम मेरे सामने आता है तो क्या उस वक्त मैं भी इसी तरह खुशी से बात करती हूँ। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी, इस वाक़े ने इनके ईमान और इनकी सुपुर्दगी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। हाईलाइट कर ले, और मुझे तो याद इतनी प्यारी लगती हैं, इसी तरह सूरत आले इमरान में हम पढ़ चुके कि जब उन्होंने देखा कि लोग आ गए तो क्या कहा, हसबुन अल्लाह व नेमल वकील। तो मुश्किलात में, मुश्किल से मुराद खुदा ना हास्ता कोई तलवारों का चलना नहीं होता, दीन के तकाजे, दीन की काम। एक काम था, एक और काम। आप सहाबा की ज़िंदगी पढ़ के देखें, इंशाल्लाह आज रात हम कुछ बातें करेंगे सहाबियात की, जो भी लोग रात के सेशन में आ सकेंगे, कि किस तरह से उनका हाल क्या था, कि जिस तरह एक बहुत ज़्यादा अच्छे ताजिर की नज़र हर वक्त प्रॉफिट पर होती है ना, कब ख़रीदना है, कब लेना है, ये बाइंग है, ये शेयरिंग है, ये वो शेयर्स वालों को देखा करें, इस तरह सहाबे कराम की नजरें हर वक्त नेकियों पे होती थी। हर वक्त वो अपने आप को इस चीज के साथ लेके बैठते थे कि हम किस तरह नेकी का मौका करें। आप स्क्रीन पे मत देखिए, आपकी नजरें मुझे भी उधर देखने पे माइल करती हैं। कोई जरूरत है इस वक्त? अच्छा, गाड़ी के अपने नाम दें, ठीक है। बहरहाल ये कि आप लोग तवज्जो रखिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इस वाक़े ने इनके ईमान को, इनके ईमान और इनकी स्पुर्दगी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। यहाँ देखिए, ये भी पता चल रहा है कि ईमान के बाद स्पुर्दगी, हाईलाइट कर लें इसको, ईमान व तस्लीमा। हम ईमान की हद तक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं करते, अपना सब कुछ अल्लाह ताला के पास नहीं करते। मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकुमा अहदुल्लाह अलैहि। ईमान लाने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाया। दुआ कीजिए अल्लाह हमें ऐसे लोगों में कर ले। इनमें से कोई अपनी नज़र पूरी कर चुका और कुछ वक्त आने का मुंतजर है। उन्होंने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं की। हाईलाइट करिए, कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, नियतें करते हैं, इरादे करते हैं, राय देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो बदलू तब्दीला, बदल जाते हैं। यहाँ नियत करें, देखिए खुद से किए हुए वादे और अल्लाह से किए हुए वादे बहुत आसान होते हैं बदलने। हम किसी इंसान से कोई वादा कर लेना, वो हमारे पीछे लग जाएगा। वो जी आपने कहा था ये दूंगी, वो जी आपने कहा था ये करेंगे, वो जी आपने कहा था, उसके ऊपर फिर हम शर्म शर्म से जमे रहते हैं कि अब इनको क्या कहें। लेकिन खुद से कितनी नियतें करते हैं, कितने वादे करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये वो लोग होते हैं कि जो मुश्किलात की वजह से नेकियों की नियत छोड़ नहीं देते। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि आप कोई भी बात कहते हैं ईमान के जज्बे में भरकर आप कह देते हैं, लेकिन हकीकी बात है कि उसका तकाजा फ़र्क होगा। मसलन अगर जैसे मैं आपको यहाँ कहूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बात पहचाने के लिए पैदल सफ़र किया, आप सुनेंगे, आप कहेंगे हाँ बहुत वाकई बहुत मुश्किल था ये वो है। लेकिन अगर मुझे और आपको यहाँ से आधा मील चल के किसी जगह जाना पड़े तो टांगे थकेंगी ना, वो तो खासा मुश्किल है। कोई आपको कहता है कि शावर में पानी बहुत गर्म आ रहा है, ये सुन के भी एकदम आपको तकलीफ होगी, हाँ ये पानी गर्म आ रहा है। लेकिन अगर आप शावर में जाएँ और एकदम टैप खोलें और उबलता हुआ पानी आपके सर पर पड़ जाए, चीखे निकलेंगे ना। तो याद रखिए, अमल के तकाजे बहुत मुश्किल होते हैं। बातों से जो बात कही जाती है वो अमल की निस्बत बहुत हल्की होती है। तो असल ईमान फिर क्या है कि ऐसे वक्त में कहे कि आ जाओ फिर जवान है और काम बताओ। आप देखते हैं सहाबा इतने जवान मरते कि एक जंग ख़त्म, वहद की जंग, 70 शोहदा घर में बैठे हुए हैं, 70 शोहदा की लाशें हैं, घर घर में सदमा है, एक शिकस्त का सदमा, नबी सल्लम को चोट लग गई, आपका दांत मुबारक शहीद हुआ, आपके चचा शहीद हो गए, मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए, घर घर हम होते तो अभी दसवां कर रहे होते, अभी तीजा कर रहे होते। लेकिन जो ही अल्लाह के नबी घर आए, हथियार उतारने चाहे तो कहा अल्लाह के नबी अभी फरिश्तों ने तो नहीं उतारे, चलिए ज़रा वापस हमरुल असद पर चलते, चल पड़े। कोई जू चा ची चा नहीं हुआ। आप खंदक, ये भी हम पढ़ेंगे आगे आ रहा है, तो किस्सा भी बता देती हूँ कि जब खंदक की मौका आया था तो सारे दुश्मन बाहर से आए थे। अल्लाह के नबी ने सलमान फारसी के मशरे पे एक आर्ट डाल दी, एक खंदक खोद दी कि दुश्मन उसको जब क्रॉस नहीं कर सकेंगे तो हम सिक्योर है। और ये ये तदबीर बहुत कारगर हुई। दुश्मन कई दिन तक, बल्कि एक महीने के करीब वो बाहर आके बैठे रहे। अब उनके पास जो सामान था वो ख़त्म हो गया, उनके भूख से मरने लगे लोग, उनके जानवर थे, और यख सर्दी थी। जैसे तबूक सख्त गर्मी में थी, तो खैबर की जंग, ये जो खंदक की जंग थी, ये बहुत सर्दी में थी। अब बाहर वाले तो सारों से आप बच गए, मुसलमान मदीना में। मसला क्या हुआ कि मदीना के अंदर एक यहूद का ग्रोथ था, बनू कुरैज़ा, उन्होंने गद्दारी कर दी, दुश्मनों का साथ दे दिया। अब आप बताइए कि जब ये जंग हुई और एक महीने में दुश्मन इस तरह बाहर खड़े रहे, मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ चंद मोर्चों पे खड़े रहे, कोई खंदक पार करने जाता उसको तीर मारते वो भाग जाता, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जब उनका सब राशन पानी ख़त्म हुआ और वो सारा गठजोड़ हुआ था, खंदक अहज़ाब का मानिए, डिफरेंट ग्रुप्स मिल के कहते थे आओ आज सारे मिलते हैं काफिर और मुसलमानों का नाम ख़त्म कर दें। अब आपस में फूट शुरू हो गई। ये जो झूठे सियासी लहाक होते हैं ये ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं। अब जब वो लोग वहाँ से पलटे, मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ, उनका सामान सारा इनको मिल गया। अभी घर आए हैं, और मुसलमान जो हैं वो फारिग हुए, तो अल्लाह के नबी के पास मैसेज आ गया कि आप किधर चल दिए, अभी तो बनू कुरैज़ा को मज़ा चखाना है। फ़ौरन के फ़ौरन आपने खड़े होकर खबर हुक्म दिया कि तुम में से कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो असर की नमाज बनू कुरैज़ा के की गड़ियों में जाके ना पढ़े। एक क्वेश्चन नहीं सहाबा की तरफ से, अल्लाह के नबी क्या करते हैं, थक गए हैं, सुबह शाम रात दिन बच्चे घर मियाँ ये वो दिस दैट दैट, फौरन चल पड़े, फौरन से पहले चल पड़े, हत्ता कि असर का वक्त बीच में आ गया, कुछ ने कहा कि नमाज पढ़ते हैं भाई, क्योंकि कुमुलिल्लाही कानितीन और सलातुल वुस्ता आ गई है, पढ़नी पड़ेगी। कुछ ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा था तुम बनू कुरैज़ा की गड़ियों में जाके नमाज पढ़ोगे, हम तो वहाँ जाके पढ़ेंगे। इन्होंने पढ़ ली, उन्होंने थोड़ी सी लेट की, सफ़र में तो वैसे ही थे, कसर तो कर सकते हैं, जमा भी करते हैं, उन्होंने वहाँ जाके पढ़ ली। बाद में ये बातें अल्लाह के नबी के सामने आई, आपने दोनों को कुछ ना कहा, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी अपनी जगह सच था। आज हम होते तो वो बनू कुरैज़ा तो एक साइड पर रहता, आपस में लड़ रहे होते, एक ग्रुप दो ग्रोहों में बदला होता। ये है अल्लाह ताला कहते हैं वमा बदलू तब्दीला, ये है वो सबमिशन जिसकी आज कमी है। वल्लाही आज कुरान पढ़ने पढ़ाने की कमी नहीं, मस्जिदों की कमी नहीं, मदरसों की कमी नहीं, कुरान छपते भी करोड़ों में है, सीडीज़ बढ़ती हैं, कैसेट्स बढ़ती हैं, बुकलेट बढ़ते हैं, लेकिन आज जो कमी है ना वो ये है कि हम जब वक्त पड़ता है इस्लाम को जान देने का, वक्त देने का, माल देने का, कुर्बानी का, तो हमें फिर सब याद आ जाता है। ये बच्चों वाले थे, बेटियों वाले थे, इनके पास कोई बहुत बड़ी जायदादें नहीं थी, लेकिन जब इस्लाम को ज़रूरत पड़ती थी या के यूं वहां डाल देते थे कि पकड़िए देखेंगे हमारे नसीब में और मिलेगा। यकीन करें एक जंग में ये अपना सब कुछ दे के आते थे और अगली जंग से पहले अल्लाह इनको फिर इतना दे देता था। ये अल्लाह की शान होती है, अल्लाह को मुझसे और आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ अपने पास रखता है। बस दुआ कीजिए, नायतों को पढ़ते हुए अपने ईमान को चेक करें कि अगर आज मौका मिले तो मैं अपने दीन के दिफा के लिए क्या कर सकती हूँ, आज मैं अमली तौर पर क्या हूँ। देखिए मोमिन तो आईना नहीं देख सकता, शर्म से डूब मरता है कि उसके पास कुछ है और वो अल्लाह के रास्ते में नहीं दे रहा। आप खुद सोचिए कि आपके क्वार्टर में कोई आपके बैक में कोई नौकर रहता हो, होते थे ना घरों में, आज भी होते हैं नेक्सिस में, आपको पता हो कि नौकर के घर में खाना नहीं है, भूखे हैं, उसके बच्चे रो रहे हैं दूध नहीं, और आपकी फ्रिज बाहर तक लुतड़ी हुई है, सच बताएं आपका दिल खुश होगा, रोएंगे आप कहेंगे हाय अगर वो देख ले मेरी फ्रिज में इतना कुछ है तो उसके पास कुछ नहीं। सिर्फ एक मुलाजिम को हम जब भूखा देख के अपने पास छुपाते हैं तो अल्लाह उसको तो हमारे अंदर के एसेट्स का भी पता है, उसको तो हमारी तिजोरियों का भी पता है, हमारे गद्दों के अंदर का भी पता है क्या कुछ किस तरह होता है। आज अभी आपको एंड पे दिखाएंगे इंशाल्लाह जहाँ आयत आएगी एक प्रेजेंटेशन कि एक औरत ने इतने पैसे जो थे वो छुपा के रखे हुए थे, अंदर दीमक का ही सब खा गई, कुछ नहीं मिला, लाखों थे किधर गया, वो उसने दीमक ने यहाँ खाया, हमारा वैसे ही कब्र की मिट्टी खा देगी। तो अल्लाह से ये ईमान मांगिए कि जो हकीकत में हम सबको इस काबिल कर दे कि अल्लाह को प्यार से कह सके अल्लाह याद है वो वक्त मैंने अपना सब कुछ तेरे रास्ते में दे दिया था। और याद रखे फिर मोमिन की दुआएं बदलती हैं, फिर वो ये नहीं दुआएं करता अल्लाह ये दे दे वो दे दे, वो कहते अल्लाह ऐसा मौका दे मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूँ, कोई ऐसा मौका ले गया। ऐसी नसानगी में एक दिन मैंने अपने शौहर के सामने ये बात कर दी, फिर मैं एकदम डर गई, मैंने कहा कि ये कोई मैंने जंग तो नहीं मांग ली, मुसलमानों पर कोई आलमी चीज़ कोई ऐसा मसला तो नहीं मांग लिया, यानी फिर ना चाहते हुए बंदे का दिल चाहता है कि अल्लाह कोई ऐसा मौका मैं अपना सब कुछ तो देख के देखूँ भला मिलता क्या है। अबू बकर को खुशी क्या मिली थी, उस्मान को क्या मिलता था, अब्दुर्रहमान को क्या मिलता था। तो ये वो सहाबा हैं जिनके जो हमारे लिए रोशनी के मीनारे हैं। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं जिन्होंने ये कुछ किया तो फिर देखिए हुआ क्या, ये सब कुछ इसलिए हुआ था कि अल्लाह सच्चों को इनकी सच्चाई दे, इनको इनकी सच्चाई, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि अल्लाह सच्चों को इनकी सच्चाई की सजा दे और मुनाफिकों को चाहे तो सजा दे और चाहे इनकी तौबा कबूल कर ले, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। ये जो मौके होते हैं ना मोमिनों का अपने ईमान का, ईमान के इजहार का मौका देते हैं और मुनाफिकों को उनके निफाक के खुलने का मौका भी देते हैं, वो सब झूठे बातें बड़ी बड़ी बातें कर करा के ये जो है वो उस वक्त पीछे हो जाते हैं, बाद में उनको कहते हैं उनको लगता है कि शायद हम कामयाब हो गए, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कुफार होते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान तआला इस तरह के मामले करे। आप देखिए कि हम कभी भी इन चीज़ों पर गौर नहीं करते अगर ये कुरान में ना होती, ये बार बार सहाबा के किस्से आके हम सबको एक शीशा आईना दिखाते हैं कि तुम अपने आप को देखो क्या करते हो। चंद लोग भी इस तरह के किसी सोसाइटी में होते हैं ना तो अल्लाह दुश्मनों का रुख फेर देता है, जैसा कि यही हुआ। कैसे वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफरू, अल्लाह ने कुफार का मुंह फेर दिया और कोई फायदा हासिल किए बगैर अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए, कोई लड़ाई नहीं हुई, और मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ही लड़ने को काफ़ी हो गया। कब अल्लाह लड़ने को काफ़ी हुआ? पहले दिन ही हो जाता, जब दुश्मन निकले थे उसी वक्त अल्लाह कहता फरिश्तों जाओ इनको मारो। याद रखे, अल्लाह फरिश्ते भेज सकता है ना, बदर के मैदान में क्यों भेजे? पहले जाके मक्का में फरिश्तों को भेजता, मार के आ जाते अबू जहल के लश्कर को। नहीं, अल्लाह मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते उसके भेजता है जब मुसलमान लड़ने के लिए निकल आते हैं। और अगर मुसलमान घर में छुपा मूवी देख रहा हो, इंडियन फिल्म देख रहा हूँ, बड़ी नई आई है बड़ी और इतने एक महीने से देखी नहीं, लाओ ज़रा देखते हैं, जाओ अल्लाह वो फरिश्तों को भेजो जाके सीरिया पे मदद कर रहे हैं, और जाओ ज़रा कश्मीर में कर रहे हैं, अल्लाह कहते हैं इनको पहले, उनको छोड़ो पहले इनकी खबर लो। ऐसे मुसलमान अल्लाह को गुस्सा दिलाते हैं, हड़ हराम किस्म के जो खुद बैठे रहते हैं और अल्लाह को कहते हैं जाओ फरिश्तों से काम करा लो। अल्लाह कहते हैं कि जब मुसलमान निकले अल्लाह ने मदद दी, और वो दिल का की जलन लेके कुफार चले गए। फिर अहले किताब में से जिन लोगों ने इन हमलावरों का साथ दिया, ये है वो किस्सा जो भी सुनाया बनू कुरैज़ा का, अल्लाह इनको इनकी गड़ियों से उतार लाया और इनके दिलों में ऐसा रूप डाल दिया कि आज इनमें से एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गिरोह को तुम कैद कर रहे हो। इसने तुमको इनकी ज़मीन और इनके घरों और इनके अम्वाल का वारिस बना दिया, और वो इलाका तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पामाल ना किया था, यानी तुमने तो कभी कदम वहाँ रखने का सोचा ही नहीं था, वीज़ा नहीं देते थे वो, तो एंट्री ना देते कभी तुम्हें अपने मुल्कों में आने की, लेकिन अल्लाह ने वो सब मुल्क मुसलमानों के हाथ में कर दिए। कैसे? कि वकान अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीरा, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बनू कुरैज़ा को इतनी शिकस्त फाश हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जानदार किस्म का लश्कर लेके पहुंच गए कि जो नमाज डिले कर सकता है लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म डिले नहीं करता। जब ये सब पहुंचे, बनू कुरैज़ा के दिल पर रौबदारी हो गया, दिल में चोर भी था, गद्दारी की भी है, जाके अपने किलों में दरवाजे बंद करके बैठ गए। मुसलमान बाहर हैं ये अंदर हैं। कुछ दिन मुहासरा हुआ, फिर इन्होंने कहा जी आप बताएं हमें, जो कहते हैं हम मानते हैं। आज क्यों नहीं ये होता? आज दुश्मन हमें धमकियां देते हैं और हम जाके कुंडियां बंद करके बैठे होते हैं, इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हो गए। अल्लाह ताला ने इनका फैसला नबी के जरिए कराया, और साद बिन मास, उनका नाम ज़रूर आ जाता है गज़वे बनू कुरैज़ा के मौके पे, गज़वे खंदक में उनकी कलाई के ऊपर कट लग गया था तो खून निकला। तो इन्होंने अल्लाह ताला से एक दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे मौत ना देना जब तक मैं बनू कुरैज़ा का अंजाम ना देख लूँ, क्योंकि इनके उनसे बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे। इन्होंने देखा कि इस जंग के मौके पे इन्होंने गद्दारी की है, खैर अल्लाह ताला ने उनका खून जो था बंद कर दिया, खून खून रुक गया। जब बनू कुरैज़ा का ये मामला हुआ तो उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि जो भी साद बिन माज हमारे बारे में फ़ैसला करेंगे हमें मंजूर है। उनका ख्याल ये था कि चूंकि इनसे हमारी दोस्ती है तो ये हमारा साथ लेंगे, हालांकि उनको पता नहीं था कि ये वो ज्याले हैं कि जो अपने सगे बापों का साथ नहीं देते हक के मुकाबले में। तो साद बिन माज ने जो फ़ैसला किया अल्लाह ने वही मंजूर किया। जो ही ये जंग निपटी, एकदम लोगों ने देखा कि मस्जिद नबी में खून की धारियाँ चल रही हैं। देखा तो साद बिन मास के खेमे से थी, अल्लाह ताला ने उनका उनका जो ज़ख्म था उसको दोबारा चला दिया, और फिर बनू कुरैज़ा के इस अंजाम के बाद साद बिन मास का इंतकाल हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि साद की मौत से अल्लाह ताला का अर्श काम गया, और कल साद जो तेरा फैसला था ये आसमानों पे अल्लाह का फैसला था। फिर आपने कहा कि अगर कब्र किसी को ना भेजती तो वो साद बिन मास होते, लेकिन कब्र ने एक लम्हे के लिए उनको भी भेजा, स्क्वाश किया। मैं और आप किन नेकियों पे बैठे हुए हैं? हमारे पास तो जो नेकियां हैं उसके लिए भी तौबा करने की ज़रूरत है कि इन नेकियों के अंदर हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह ताला ने इससे बता दिया आज हम सबको कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। अल्लाह को एक ऐसा गिरोह मतलूब है जो हकीकत में अपने हर किस्म के फ़ायदे और हर तरह की चीज़ों से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए काम कर सके। अब यहाँ से आप देखें कि जब खंदक के बाद फिर खैबर की जंग हुई, ये एक लंबा किस्सा है। पहले मुसलमानों के घरों में फाके थे, बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन जब खैबर फतह हुआ जो यहूद का गढ़ था, आज के दौर में आप सोच लीजिए कौन सा गढ़ है, और सबके सबसे ज़्यादा माल पैसा सोना चांदी इसी कौम के पास होता है, तो मुसलमानों के पास बहुत माल आ गया, खुली ज़मीनें मिली, खैबर की सब ज़मीनें मुसलमानों के नाम पे लग गई। अब क्या हुआ कि वो सहाबा मुहाजिर जिन्होंने कुर्बानियाँ की, घर दिए, उन सब के घरों में वापस माल आ गया। इस्लाम आपसे कुछ नहीं लेगा, आपको सब वापस देगा, ये वादा आप अल्लाह का यकीन रखें, यकीन करें कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। अब जब हर घर में चूल्हा जलने लग गया, आसूदगी हो गई, लेकिन नबी के घरों में फिर चूल्हा नहीं जल रहा, वहाँ फिर एक एक महीने के फाके हैं। तो आपकी बीवियों ने अपना शरई हक लेते हुए कोई तईशात नहीं मांगी, कोई मैकडोनल्ड का फूड नहीं मांगा, कोई बारबेक्यू नहीं मांगा, कुछ नहीं, सिर्फ ये कहा कि अल्लाह के नबी थोड़ा सा तो इतना हमें दे दें कि हमारा चूल्हा जल सके। इस पे सुनिए ज़रा क्या आयतें आती हैं। या यूहन नबी यू कुल अज़वाजिक इन कुंतुन्न तुरिदन अल्हयात अद्दुनिया, ए नबी अपनी बीवियों से कहिए कि अगर आप दुनिया और उसकी जीनत चाहती हैं तो आइए मैं आपको कुछ दे दिला कर भले तरीके से रुख्सत कर दूँ, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दार आखरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेकुकार हैं अल्लाह ने इनके लिए बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। नबी की बीवियों, तुम में से जो कोई शरीफ फुहश हरकत का इर्तकाब करेगी इसे दोहरा अजाब दिया जाएगा, और अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगी और नेक अमल करेगी इसको हम दोहरा अजर देंगे, और हमने इसके लिए रिज़्क़ करीम मुहैया किया हुआ है। यहाँ से आप देखिए कि अगली भी चंद आयतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हम सब के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे पेश की जा रही हैं। अब यहाँ अल्लाह के नबी का ये कहना कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्या ये आपकी ज्यादती थी? तो समझ लीजिएगा कि देखिए, एक होती है अजीमत की राह और एक होती है सतही इब्तदाई राह। जैसे आप यहाँ से ऊपर आ रहे थे ना, एक पहली सीढ़ी थी और एक वो आखिरी सीढ़ी थी जो आपको इस हॉल में लेके आ गई। नबी जो होते हैं हमेशा अपने लिए आला तरीन चीज़ पसंद करते हैं। ये आपका इख्तियारी सब्र था। आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते ने कई बार आके कहा कि अगर आप चाहें तो अल्लाह आपको सोने का घर बना दे, आपके लिए पहाड़ों में सोना आ जाए। तो आपने कहा नहीं, कि मुझे दुनिया में क्या अच्छा लगता है कि मैं मिस्कीन रहूँ, अल्लाह महशीनी मिस्कीनन, अल्लाह मुझे मिस्कीनों में रख, मुझे क़यामत के दिन मिस्कीनों के ज़ुमरे में रख, क्योंकि दुनिया की दौलत कुछ ना कुछ तो गफलत लेके ही आती है, माने ना माने संभालते ही रहते हैं और नमाज़ें लेट हो जाती हैं। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे मौके पे अपनी बीवियों के साथ जो ये रवैया अख्तियार किया, इससे मुराद कोई उनको लेट डाउन करना नहीं था, कुछ और मामला नहीं था, बल्कि ये था कि आज तुमने ये तकाजा किया है कल तुम इससे अगला करोगी। याद रखिए, इंसान की तबीयत के अंदर बहुत फ्लेक्सीबिलिटी है, ये फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। आज शोहर एक बात मान लेंगे ना, तो फिर कुछ दिन तो बीबी उस पर खुश रहेगी, तो उसके बाद फिर उससे अगली चीज़ मांगेगी, फिर उससे मांगेगी। अल्लाह के नबी सल्लम ने ये बात कहकर बीवियों को पूरे का पूरा इख्तियार दे दिया, आप चाहें तो मेरे साथ रहें, चाहें तो ना रहें। सब बीवियों ने आपको माना, उन्होंने काम करेंगे। जब ये बात हुई, अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से एक महीने का ईला कर लिया, पीछे आप पढ़ चुके हैं, घर के अंदर एक चबूतरे पे आप चले गए, बाहर मदीना में खबर फैल गई। याद रखिए, जो दुश्मन होते हैं ना, वो लीडर्स की बातों के ऊपर यूं नजरें रख रहे होते हैं, ज़रा सी बात पता चले स्कैंडल बनाए, खबर फैला दीजिए कि अल्लाह के नबी ने तो अपनी सारी बीवियों को तलाक दे दी। बाकियों के लिए तो ये खबर बहुत बड़ी थी, लेकिन अबू बकर और उमर, उन दोनों की बेटियाँ थी आपके घर में। हज़रत उमर तो गुस्से में भरे हुए आए, अपनी बेटी हज़रत हफ्साह की खूब खबर ली, ये तुम क्या करती हो? हज़रत अबू बकर ने हज़रत आयशा को पूछा। जब मामला खुला तो कहा नहीं, तलाक नहीं दी। फिर ऊपर गए, हज़रत उमर नबी सल्लम को देखते हैं कि आप चटाई पे लेटे हैं और उसका निशान आपके कंधों पे पड़ा हुआ है, आपकी आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह के नबी कैसरो किसरा वाले तो नरम गद्दों पर सोएं और आप इस तरह से सोएं। तो कहा, क्या ख्याल है उमर, अभी तेरे अंदर जाहिलियत है कि अभी भी तो दुनिया की दौलत और दुनिया के ऐश को कामयाबी की दलील समझता है? यानी इस तरह से। और फिर एक महीने के ईले के बाद नबी सल्लम वापस आए, और आपने जब अपनी बीवियों से बीवियों से कहा कि आप मशवरा कर लें अपने माँ बाप से, किसी से भी, कि मेरे साथ रहना है तो यही गुर्बत है, सीधी सी बात है, नहीं है तो मैं आपको दे दिला के रुख्सत करता हूँ, जिधर मर्जी जाएं। तो आप में सबसे पहले हज़रत आयशा, जो उम्र में इतनी छोटी थी, और उसके बाद सब ने यही बात की कि अल्लाह के नबी, हम आपके मामले में किसी को इख्तियार नहीं करेंगे। और उसके बाद आपको पता है इसका इनाम क्या मिला? वो भी आज की सूरत में आ रहा है, बहुत घरेलू सूरत है, शादी बातें ये खाना पीना चलता है। अल्लाह के नबी ने उसके बाद फिर नबी सल्लम को मना कर दिया कि अब इसके बाद आप कोई और शादी नहीं कर सकते। यानी आपकी बीवियों को ये इनाम मिला कि उसके बाद मज़ीद बीवियों के आने की सूरत में, जो उनकी बारी में एक एक दिन और डिले होता, वो ख़त्म हो गया, और ये फिर आपकी ज़िंदगी के आखिरी दौर तक रहा। तो करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सबको इन चीज़ों को सुनकर अपने लिए अमल वाला बनाए। यहाँ से एक बात ये पता चलती है कि जो जितने आला मुकाम पर होता है ना, उतना उसका हिसाब ज़्यादा होता है। रोल मॉडल्स थी ना, इसीलिए जिनका अजर ज़्यादा होता है उनके लिए दूसरी तरफ पकड़ भी ज़्यादा होती है। 23 पारे की पहली आयत मज़ीद इसी मज़मून को वाज़ह करती है। फरमाए, वमै यक़्नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नूति हजरह मर्रतैन व अतना लहा रिज़्क़न करीमा। और तुम में से जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगी और नेक अमल करेगी इसको हम दोहरा अजर देंगे, और हमने इसके लिए रिज़्क़े करीम मुहैया कर रखा है। یا نساء النبی لستن کا حد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں بڑھ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سجدچ نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، یاد رکھو کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور باخبر ہے۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، متی فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہو، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہاں تک آپ دیکھیے کہ کئی ایسے احکامات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ناطے سے ہمیں دیے گئے۔ پیچھے بات ہوئی کہ بیویوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، آپ نے ایلا کیا، پھر آپ کو اختیار دیا، اس کو آیت تخیر بھی کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدہ کیا دیا کہ اتنی زیادہ دولت آئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیویاں جو اللہ کے نبی کی اس دور میں کام نہیں کرتی تھی، جابس کوئی نہیں کرتا تھا، اس کے باوجود اپنی ذاتی محنت سے کماتی، تھوڑا سا کوئی کچھ اس طرح کا صدقہ کر کے، مطلب جیسے ہاتھ کی محنت ہوتی ہے، اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی، اور اللہ کا یہ وعدہ دیکھیے کس طرح پورا ہوا کہ بعد کی زندگی میں ان کو اتنی آسودگی ملی کہ خلافت راشدہ میں، جبکہ خلفۂ راشدین کا دور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس اتنا مال آتا تھا، کہتے کہ 70,000 درہم تک ایک ایک وقت میں ایک ایک بیوی کے پاس آئے، اور شام سے پہلے وہ اس طرح جھاڑ کے صدقہ کر کے جیسے کوئی کھجوروں کے ٹوکرے سے اٹھا خالی ہاتھ گھر میں آ جاتی تھی۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ کے پاس اتنا مال آیا کہ سب کچھ دے دیا، جب فارغ ہو گئی تو ان کی لونڈی نے کہا کہ کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتی، کچھ آپ بھی کھاتی، کہتی اس کا تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا، پہلے بتاتی تو ہم اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ رکھ لیتے۔ یہ دل ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ باتیں کرتے ہیں، شروع میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس سورت کا تھی وائفس اینڈ وارز آف دی پروفٹ ہے، آج اللہ کے نبی کی بیویاں اتنا اعتراض نہیں کرتی دکھتی، انہوں نے نہیں کہا ہمیں غربت میں رکھا، ابو بکر عمر نے نہیں کہا بھی طلاق دے دو اگر ہماری بیٹیوں کو خوش نہیں رکھتے، لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد ان بیویوں کے کچھ چاہنے والے ایسے آ گئے کہ جو ہر بات پہ اللہ کے نبی کو باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی بیویاں ایسی تھیں، آپ ان کو نہیں تھے، آج لوگ خام خواہ گھل گھل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ اپنی مرضی سے رہی تھی، یہ آیت نے یہ تک ظاہر کر دیا کہ آپ کی بیویوں کو کوئی فورسلی نہیں رکھا ہوا تھا کہ زبردستی رکھا ہوا، ان کو پتہ تھا کہ یہ مقام کیا ہے۔ ہم سب آج اپنے لیے اس کو لے سکتے ہیں، سیدھا سادہ کسی کا مرد ہے، نیک ہے، دیندار ہے، بہت لگی لپٹی میں نہیں پڑتا، حلال حرام کی وجہ سے کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، شکر کیجیے اللہ کا۔ آپ کو کوئی شراب بھی چاہیے تھا، کباب بھی چاہیے تھا، آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگے ہوں، لیکن وہ بات میں اللہ کے آگے پکڑ کا ذریعہ بنے، تو بیویوں کو اپنے نیک شوہروں کی قدر کرنی چاہیے، اور بالکل یہ اپوزٹ بھی ہے، اگر کوئی شوہر خود ابھی علم عمل میں اتنا پکا نہیں، اس کو نیک بیوی مل جاتی ہے جو اس کو حلال حرام سے روکتی ہے، نماز کا حکم دیتی ہے، نماز کی رغبت دلاتی ہے، خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ سب معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو ایک رول ماڈل بنایا، جیسا کہ آج اس پارے کو ہم تھیم پہ لے رہے ہیں کہ آپ ایک بہترین نمونہ تھے، تو باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی ہر زندگی کے پہلو میں نمونہ تھے، لیکن کچھ نجی معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ عورت ہی عورت کا معاملہ جانتی ہے۔ اللہ کے نبی کی جو بیوی شادیاں تھیں بہت ساری، اس میں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ امت کو وہ علم دینا چاہتا تھا نبی کی بیویوں کے ناطے سے، جو عام طور پہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، نبی گھر میں کیسے تھے، بیویوں سے معاملہ کیسا تھا، جسمانی طور پہ تعلق کس طرح قائم کرتے تھے، آپ کے غسل اور طہارت کے کیا مسائل تھے، تو اس کام کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کے ساتھ لیا۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے وہ کیا ہے کہ آپ جب عورتیں مردوں سے بات کرو تو بات کو لوچ نہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طویل عرصے تک علم کی نشر و اشاعت کا کام آپ کی بیویوں کے ذریعے ہوا۔ حضرت عائشہ بالکل 16-12-13 سال کی عمر میں آپ کے گھر میں آئی تھیں، اور 17-18 سال کی عمر میں وہ بیوہ بھی ہو چکی تھیں، इस 8-10 साल ज़िंदगी के बीच में हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी से इतना इल्म हासिल किया, बहुत ज़हीन थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव माइंडेड थी, कि उसके बाद तकरीबन नव सदी तक 57 ईयर्स तक की उम्र में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों को इल्म देती रही। आज किताबों में अबवाब के अबवाब जो है वो मुस्नद आयशा के बंधे हुए हैं। पूरी किताब है मुस्नद आयशा, पढ़ के देख लीजिए। एक ऐसा दौर भी आ गया था कि बड़े बड़े सहाबा कराम हज़रत आयशा के साहिब शागिर्दों में थे, क्योंकि वो बातें आयशा के अलावा किसी को पता ही नहीं थी। तो वहाँ बात कर दी कि जब औरत एक मर्द से बात करे तो कैसे करे, तरीके से बात करे। यहाँ आप देखिए कि ख़ास तौर पर यहाँ इल्म की बात है। आज लोगों ने मुग़नियास को औरत नहीं समझा, सिंगर्स को औरत नहीं समझा, आर्टिस्ट्स को औरत नहीं समझा, मॉडलिंग को औरत नहीं समझा। वो बैंकों में जाते हैं, काउंटर पे औरत बैठी होती है, उससे बात करने में कोई नहीं। एक्सचेंज में बात करते हैं, औरत बोलती नहीं। जहाँ बात होती है औरत की आवाज़ की, तो कहते हैं औरत की आवाज़ का पर्दा। यदि गाना सुन सकते हैं, कुरान नहीं सुन सकते। अल्लाह ताला ने इस आयत में कितना क्लियर कट बता दी। सिंपल सी बात है, अगर ये कह दिया जाता कि भाई औरतों तो मर्दों से बात ना करो, और आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर ये हो जाता तो ये मुमकिन था? कहाँ कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। और घर में भी अगर आप रहें, टेलीफोन आ गया, बाहर कोई नॉक कर देता है, कोई बिजली का बिल देने आ गया, कोई काउंटर ठीक करने आ गया, सो बातें हैं। तो समझ लीजिए इस बात को सिंपल तरीके से कि औरत की आवाज़ पर्दा नहीं है, लेकिन शरायत है। वो शरायत इसमें बता दी कि इस तरह लचक वाली बात ना बोला, तहदान बिलकौल। इस पर हम डिटेल पे बात करते हैं जब तफसीर में इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इतना समझें कि लोच नहीं होना चाहिए, ऐसी दिल फेंकी वाली कैफियत ना हो कि मर्द को खुद ही खराबी की मौका मिल जाए। दो टोक नपे तुले आवाज से बात की जाए। वो सहाबियात का अमल था कि वो आवाज़ बदल लेती थी, वो आगे कपड़ा रख लेती थी। आप आवाज़ नहीं अपनी बदल सकते, आप अपने अंदाज को इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, दिल फेंक ना हो। देखिए, एक तो कि लठमार स्टाइल, गलती हो गई। कुछ लोगों ने फिर दीन में इतनी शिद्दत इख्तियार की, वो मर्दों से बात ही बदतमीजी से करते हैं, या बात कोई मर्द करे तो उसको आगे चीख दिया। ऐसा भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रहे ना। आपकी आवाज़ में कोई इस तरह की बात उसको लगे कि वो हिडन मैसेज ले। और आप देखिए, सब मर्द बुरे नहीं होते। फ़यत्मा अल्लज़ी वाहिद है, कोई एक शख्स सौ में हो सकता है जो तुम्हारी आवाज़ से गलत मतलब ले ले। तो अगर किसी औरत की बात सुनकर किसी एक मर्द को लगता है कि मेरे दिल में खराबी का ख्याल आता है, मत सुने। मर्द को बिल्कुल लाजिम है कि वो उसको कट डाउन करे। माशाल्लाह बहुत सारे मर्द हैं जो बात करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि जिसको कोई कुरान और सुन्नत से लेके चलता है तो बात समझ आ जाती है। दूसरी चीज़ देखिए, वक़र नफ़ी हुई होती को, ये दूसरा शोशा है जिसपे औरतों को कुरान के ख़िलाफ़ करते हैं। देखो देखो, इस इस्लाम ने औरतों को घर में बांध दिया। भाई अल्लाह के बंदो, करना फी बुयूती कुन, अगर वाकई आप सिर्फ कुरान की आयत लेना तो इसका तो एक ही मतलब है कि औरत घर से नहीं निकल सकती। पैदा होगी तो घर के अंदर होगी, अब बस के वह मरेगी तो इसका जनाजा जाएगा। हालांकि आप हदीस खोल के देखें, सहाबियात का अमल देखें, सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने कहा कि औरतों को उनकी ज़रूरियात के लिए निकलने की इजाज़त है। आपके अपने अमल से उस से देखते हैं, आप अपनी बीवियों को साथ उम्रे के लिए लेके जाते थे, हज के लिए लेके जाते थे, अपने माँ बाप को वो मिलने जाना चाहती थी, आप देते थे। क्या ये मुमकिन है कि एक औरत खुली छाती ना देखे? इज़ इट पॉसिबल? इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जब हमने शो की ना, तो उससे फिर वेस्ट को और मौका मिला, वो तो पहले ही खिलाफ थे। तो इस्लाम क्या चाहता है इसको समझ ले। मैं भी एक औरत हूँ और आप भी एक औरत हैं, और इस वक्त हम सब अपने घर से बाहर हैं जो इधर सुन रहे हैं। ऑनलाइन वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह हो सकते घर में ही होंगे। समझ लीजिए कि सही हुक्म क्या है। आप देखिए कि हर चीज़ की एक जगह होती है ना। बस हम इस हॉल को लेते हैं, आपके सामने ये स्टेज रखा हुआ है, मेरे सामने ये माइक है। आप देखते हैं कि आते ही शुरू में 5-6 मिनट तक सिर्फ चीज़ें अपनी एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये माइक ज़रा इधर से उधर हो जाएगा ना तो मुझे तकलीफ़ होगी, ये मेरे से दूर होगा तो आप आवाज़ नहीं सुनेंगे। यहाँ स्क्रीन है, ये टीवी है, थोड़ा सा स्टेज इसलिए ऊँचा रखा गया कि पीछे वालों को भी दिखे। ये है हर चीज़ की जगह। थोड़ी सी चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी जब हो जाती हैं तो प्रॉब्लम होता है ना। बिल्कुल इसी तरह समझें कि औरत की एक बुनियादी जगह क्या है? घर। कहीं भी जाएगी, दिल घर, बाहर गई घर, स्कूल गई घर, बाहर से कहीं आई घर, बिल्कुल घर के हर कोने में रखी हुई चीज़ों की एक जगह होती है ना। जब वो चीज़ें अपनी जगह पे आती है, आप कहते हैं घर ऑर्गेनाइज हो गया। डिस्टर्ब हुई होती है सुबह, चीज़ें आप उठा उठा के वापस उनकी जगह पे रखते हैं। तो औरत का बुनियादी दिल घर में लगे, ज़रूरत के लिए जाए वापस आ जाए, घर से निकल सकती है लेकिन बगावत के तौर पर नहीं, कि रही बाहर। और आप देखिए कि अल्लाह ने औरत की फितरत ऐसी बनाई है, आप देखें कि एक औरत जो घर से ना निकले, मैं खुद इसकी गवाही देती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि पढ़ने पढ़ाने के लिए या किसी पूरे हफ्ते में किसी एक दिन भी कहीं ना जाना पड़े। कभी कोई एक ईद के दिन या ईद का कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा कि सुबह से कहीं गई ही नहीं, मुझे लगता है कि आज घर का एक एक कोना साफ हो जाएगा। इतने काम सिमटते हैं, इतना सुकून, और अल्लाह रहम करे आप एक दिन बाजार होके आए, देखें आते ही सर में दर्द है। ये अलग बात है कि आपने आदत डाल ली है तो अब आपको वो दर्द नहीं होती, तो औरत अब इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर्द इसके बरक्स आप देखिए कि बाहर के बहुत सारे काम भी करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर औरत जब बाहर निकली जॉब्स के लिए तो उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया, उसका घर बिगड़ा। घर बिगाड़ के घर के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को पीछे डाल के अगर औरत बाहर जाती है तो ये जुल्म है, सिर्फ विंडो वॉचिंग। और फिर जाएगी तो उलमा ने इसकी शरायत रखी है, 9 शर्तें, औरत जाए बाहर बहुत अच्छी बात है, अपने महरम को बता के जाए, उसकी इजाज़त से जाए, फिर उसके बाद यह कि वो अपने जिस्म पर कोई ऐसा बचने वाला जेवर ना रखे, खुशबू ऐसी ना लगाए कि जो गैर मर्दों को आए, उसके जिस्म पे तबरुज ना हो, अपने हार बंदों, अब ये तबरुज की भी बात इसमें आ गई ना, तबरुज बुरज से होता है कि ऊंचा बनना, नुमाया होना, प्रोमिनेंट होना। सजा सजू के दौरे जाहिलियत में औरतें अपने हार बंदे गले की चीज़ें खोल के बाहर फिरती थी, अल्लाह कहते ये ना करो। ये चौथा मुकाम है जहाँ तबरुज का जाहली का लफ्ज़ आ रहा है। पीछे आपको मैंने सूरह मायदा में तो इशारा किया था अफा हुक्मल जाहिलिया में कि 4 तरह की जहालत का कुरान में जिक्र है। आज आप देख लीजिए कि तबरुजल जाहिलियत इलूला का जो कल्चर हमें अपने इर्द गिर्द दिखता है ये पिछली 3 जहालतों की वजह है कि जब हुक्मल जाहिलिया नहीं होती जन्नुल जाहिलिया होती, हमारे सारे कॉन्सेप्ट कुफर से मिलते होते हैं, नतीजा क्या होता है कि औरतें बेदीन होती हैं। आज आप देख लें जितनी औरत का तबरुज किया गया अल्लाह की पनाह, इतना तो किसी और का नहीं किया गया। जितनी औरत बाहर आई उतनी औरत खुद मजबूर हुई। चंद औरतों ने अपने हुस्न की नुमाइश करके कितने औरतों की इज्जतें खराब की, आप खुद सोचें। जब आप बाहर जाते हैं पहनी ओढ़ी बनी ठनी जिस्म को दिखाती हुई औरतें, मर्द क्या सोचते होंगे, क्या उनकी नज़र नहीं पड़ती होगी। अब वो चंद औरतें जो ऐसी फुदकती भी खूबसूरत हुई हीरोइंस की सूरत में वो देख भी लेते हैं अगर, तो फिर वो घर आके अगर अपनी बीवी को जो सीधी सादी एक बिल्कुल घर की पली भड़ी लड़की है वो नहीं पसंद करते तो कितने घर टूटते हैं। अगर आप देखिए इस्लाम ने औरत को जो मिजाज दिया इसको समझ लें, क्योंकि यहाँ तबरुज की बात हो रही है ना, तो औरत के मिजाज में अल्लाह ताला ने बनना ठलना रखा है, मर्दों की नस्बत औरत को इसका ज्यादा होता है। मर्द अमूमन अपनी बॉडी बिल्डिंग पे जोर देते हैं, उनको स्ट्रांग बनना होता है, औरतें जो होती हैं वो अपने आप को खूबसूरत करना चाहती हैं, कोई हर्ज नहीं। एक तो एक 3 सिचुएशंस आप लगा लीजिए, एक सिचुएशन ये कि अल्लाह ताला औरत को सजने संवर, जैसी एक औरत है उसको कहते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं सज सकती, खबरदार गुना, राहिब बन जाओ, नंस बन जाओ, और तुम बिल्कुल इस तरह से बन जाओ कि तुम्हें किस एक मर्द के मुकाबले में एक मर्द बन जाना है। एक सिचुएशन ये थी। दूसरी सिचुएशन क्या है कि कहा जाए कि नहीं सबके सामने बनो ठनो, जैसे आज के दौर में सोसाइटी में हो रहा है, आप देखते ही होंगे कि किस तरह से लोग बन ठन के फिरते हैं। तीसरी सिचुएशन ये है कि औरत के मिजाज में चूंकि अल्लाह ताला ने रखा है उसको अच्छा लगता है ये बोल, और ये याद रखे कोई बुरी बात नहीं है। बस लोग औरत के पहनने ओढ़ने को उसकी बेवकूफ़ी उसका जाहिलपन दिखाते हैं, वो जाहिलों की तरह ये पहनती हैं, वो जेवर पहनते हैं, वो कपड़े पहनते हैं, और हम तो अल्ट्रा मॉड है, हम तो कुछ नहीं पहनते, ये भी जुल्म है। औरत का औरतपन ही खूबसूरत है, आप औरत को जब मर्द बनाएंगे ना औरत खूबसूरत नहीं रहेगी। आप मर्द को सफ़ेद कपड़े पहनाएं वो अच्छा लगेगा, औरत सफ़ेद कपड़े पहन के अच्छी नहीं लगती, ये मर्दों के हैं या मर्दों के हैं, मिसाल दे रही हूँ सिर्फ आपको। अब हुआ क्या कि पहली सिचुएशन क्या थी कि औरत बिल्कुल ना करे जेवर पहने, तबरुज करे ही ना, औरत पे जुल्म हुआ, फ़ायदा क्या, फिर वो आपकी सारी जो रेशम का कीड़ा है वो बेचारा किसके लिए कपड़े बनाए, सारा सोना चांदी ख़त्म हो गया। दूसरी सूरत वो है जो आज वेस्ट में दिख रही है कि औरत को फितना बन के दूसरे मर्दों के और दूसरों के घरों के तोड़ने का जरिया। तीसरी सूरत जो अल्लाह ने यहाँ बता दी, ये नहीं कहा कि ना करो तबरुज का, दिखाती ना फिरो, कहाँ से औरत को कुछ मिलना है, घर से, खुश होगी, अच्छी लगेगी, साफ सुथरी होगी, शोहर के दिल को अच्छी लगेगी, उसको मोहब्बत आएगी, उससे प्यार का इजहार करेगा, मर्द की भी नज़र पाक होगी औरत की। जो ही बाहर गए औरत के अगर तबरुज की वजह से बाहर फितना है, कहा अपने ऊपर कुछ डाल लो। अब बताइए, आप अपने दिल से बताएं, सारे वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट को एक साइड पर करके बताइए कि सबसे ज़्यादा दिल वाली कौन सी चीज़ है, अल्लाह की चीज़ है, खाओ भी पियो भी पहनो भी, और जहाँ को बाहर जाना है तो तुम अपने आप को छुपा लो, वो आगे आखिर में आते आएंगी। तो यहाँ याद रखिए कि अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं कर सकता। हमने आज इक्वलिटी के नाम पे औरत को मर्द बनाया, आप सोचिए जब एक औरत मर्द बनती है, आप फील करके देखेंगे कि जितने जिसको आप कहें फेमिलिन क्लोदिंग होती है उसकी खूबसूरती, और एक औरत का एक मर्द जैसे कपड़ों में अपने आप को फटी हुई पैंट और एक छोटी सी टी शर्ट पर पहनवाना, क्या वो औरत को औरत रखता है? और एक औरत मर्दों वाले कपड़े पहनकर उतनी ही बुरी लगती है जितनी एक मर्द अगर औरतों वाले कपड़े पहन के आ जाए। इमेजिन करें, आपने कभी देखा कि कोई और मर्द मिनी स्कर्ट पहन के बाहर आ जाए, कैसा लगेगा? झुमके पहने हुए, लिपस्टिक लगाई हुई है, बुरा लगेगा ना। तो जितना एक मर्द औरत बन के बुरा लगता है ना, इतनी ही एक औरत मर्द बन के बुरी लगती है। वो तो कहते हैं वो ऐसे स्टिक्स की स्टिक्स खड़ी हो जाती हैं, और अल्लाह माफ़ करे हमारी बेटियों को कि जो मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया की बेटी हैं, फातिमा से आज उनकी निस्बत नहीं दिखेगी, आज उनकी आयशा से निस्बत नहीं, उनकी निस्बत क्या है? ये लड़कियों वाले क्या थी, वो देखें बटन इधर का इधर है तो ये लड़कियों की जैकेट है, ये लड़की की पैंट है क्योंकि इसका बटन इधर का उधर है। अक्ल बताती है आपको, आप देखिए कि जब एक मर्द औरतों वाले कपड़े पहनता है तो एक लम्हे में कोई कह सकता है ये मर्दों वाला फ्रॉक है? कभी आपने सुना ये बातें? तो लिहाजा एक औरत औरत बन के रहे। आप जितनी डेलिकेट होंगी, जितनी सॉफ्ट होंगी, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छा जेवर पहनते हैं, आप अपने मर्द के लिए उतने खुशी का सबब होंगे। एक मर्द के मुकाबले में एक मर्द घर में बैठा हुआ है, क्या खुशी है। आज घरों का ये जो सुकून ख़त्म हो गया ना, लितस्कुनु इलैहा सूरत रूम वाली बात, ये इसकी वजह ये कि औरत औरत नहीं रही। औरतों को ना पहनने का शौक है ना ओढ़ने का। आप पैंट के ऊपर तो वो सलमा सारा नहीं करा सकती ना, और वैसे आप कोशिश करके वो कर रहे हैं कि पेंटों पे थोड़ा सा मोती नग लगा दें ताकि कुछ तो निस्वानियत रहे। आप अपनी बेटी की शादी पे एक बेहतरीन किस्म की पैंट क्यों नहीं बनाते? ये आपकी फितरत बताती है। उस वक्त तो वेडिंग ड्रेस आप वो चाहते हैं कि जो किसी ने कभी देखा ना, और उसमें जितने मर्जी फ्लेयर्स लगा दें। शादियों पर आप क्यों इस तरह के फिर पहनते हैं? आप फिर क्यों नहीं उस वक्त बिल्कुल ही इस तरह बिकनीस पहना के फिरा देते? तो बात समझ आती है अगर हम समझना चाहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपना हक लेने वाला भी बनाए और हमें अपनी बातों को दूसरी तरफ ले आए। और आखिरी बात करके आगे चलूंगी कि औरत जितनी मर्जी बन ठन ले, जितनी मर्जी खूबसूरती के नाम पे अपने आप को आर्टिफिशियली डेकोरेट कर ले, जब तक उसके अंदर हया नहीं होगी और इल्म नहीं होगा। दो चीज़ें औरत को खूबसूरत बनाती हैं। आप खूबसूरत बनना चाहते हैं ना, आज से अपनी इन दो चीज़ों पर नज़र डाल लें, एक हया का नूर और एक इल्म का नूर। जब हया और इल्म मिल जाता है ना, उससे ज़्यादा हसीन औरत कोई नहीं होती। आप आजमा के देख लेंगे, बहुत कुछ करके भी बास लोग कुछ नहीं कर पाते और कोई कुछ कर करा के भी बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपनी इज्जतों की हिफाजत करने वाला बना दें। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात कर दी कि ये तुम सबकी तथहीर है, तुम्हारे लिए फ़ायदा है। आयत नंबर 34 को हाईलाइट कर लीजिए। ये उस बात की दलील है जो मर्द बहुत सारे भाई मांगते हैं कि जी कहाँ लिखा है कि औरतें पढ़े पढ़ाएँ। आज ये भी एक शोशा, और दुख की बात क्या है कि ये शोशा ज़्यादा दुनियादारों की तरफ से नहीं आता, दीनदारों की तरफ से आता है कि ये औरतें क्यों पढ़ने लग गई। यानी बास लोग दीनदार इतने माशाल्लाह अच्छे हैं, इतना ज़्यादा दीन का काम करते हैं, लेकिन औरतों के लिए नथिंग। औरतों के लिए कोई पढ़ने का नहीं, कुछ नहीं, कोई दर्स नहीं, कुछ नहीं। कहते नहीं, औरतें घर बैठे। अल्लाह कहता है वज़कुर नमायतला फ़ी बुयूतिकुन। हज़रत नबी सल्लम की बीवियों को कहा जा रहा है कि जो कुरान तुम्हारे घरों में पढ़ा जा रहा है, अब तुम इसको आगे सुनाओ। और अल्लाह के नबी के घरानों से ये दीन निकला था। याद रखिए कि माँ की गोद से नस्लें पैदा होती हैं। अल्लाह ने तख्लीक का काम भी माँ को दिया और तरबियत का काम भी माँ को दिया। जब ये गोद ही बंजर हो गई तो नस्लें कहाँ से आएंगी? हिस्ट्री खोल के देखिए, जब से मुसलमान औरत का इल्म से ताल्लुक कटा है तब से हमारी नस्लें बिगड़ गईं। जहर है कि औरत के हाथ में कलम था तो बच्चे ने भी कलम देखा, और जब औरत के हाथ में कलम की जगह सेलफोन आ गया और स्टेयरिंग आ गया तो बच्चा ये देखेगा। तो याद रखिए कि अगर आपने अपने लिए इल्म का फैसला किया ना कि मैंने दीन सीखना है, ये इल्म सीखना है, तो असल में आपने अपनी नस्ल को बदलने का सोचा। बचपन से बच्चे माँ को देखते हैं, हम अपने साथियों को देखते रहते हैं। बचपन से बच्चों ने माँ की गोद से देखा है कि माँ पढ़ने पढ़ाने आ रही थी। अब वो बच्चे चार चार पाँच पाँच साल के भी अगर हो गए हैं तो वो वही खेल है उनके, वो भी टीचर टीचर खेलते हैं, वो भी स्कार्फ पहन के कहते हैं मैंने टीचर लगना है, मैंने ये करना है। तो अगर आप बाजारों में जाएंगे, बच्चे आपके पीछे जाएंगे। पूरे शौर और शरह सदर के साथ दीन का काम करें, वरना याद रखिए कि इंसान अपने आप को बहुत पीछे ले जाता है। फरमाया ये सारे काम जिन सिफात की बात हुई, ये कब होंगी? जब इल्म आम होगा। आपने आयत नंबर 35 को अपने लिए चेकलिस्ट बनाना है। इसमें ख़ास तौर पर फ़ीमेल सीखे हैं, क़ानितात और सादिकात, साबिरात, ख़ाशियात, मुतसद्दिकात, साइमात, हाफिज़ात, ज़ाकिरात। आप ये सारे दर्जे लिखिए। एक तो हमारे कोर्स के ग्रुप्स के नाम थे ये वाले, पर सुनते ही बहुत अच्छा लगता था कि इन औरतों में ये सिफात हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जब हम इसमें से एक एक पे काम करें, सोचने का तरीका क्या होगा, मुस्लिमात, क्या मैं मुस्लिमा हूँ? जब अल्लाह का कोई हुक्म सुनती हूँ तो उसको मानने की कोशिश करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो कर रही हूँ। चलो आगे चलते हैं। कानता, कनूत, दवाम, आजजी, यानी मुस्तकिल इबादत और इबादत के बाद भी आजजी है मेरे अंदर। सिर्फ रमज़ान की इबादत तो नहीं है, अच्छा सिर्फ किसी गम के मौके पे तो नहीं करती। इस तरह सोचते जाएंगे, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आप खुद को परखते हुए एक एक करके एक एक चीज़ अपने अंदर ले आएंगे। और उसके बाद अब अल्लाह ताला एक बड़े तल्ख वाक्य का तذکرہ करते हैं। बज़ाहर तो वो शादी ब्याह का ताल्लुक है, लेकिन इतनी बड़ी रस्म टूट रही थी, ऊपर पहले ही कह दिया कि जब अल्लाह किसी काम का फैसला कर दे तो देर इज़ नो चॉइस। आप इस हाई आयत को भी बल्कि अपने लिए क्वेश्चन मार्क लगा लें इसके ऊपर कि जब अल्लाह किस और रसूल किसी मामले का फैसला करे तो फिर मोमिन मर्दों और औरतों को हक नहीं है कि वो फैसले का इख्तियार रखे। क्या ये आयत हमारे लिए भी है? अल्लाह ने हमारे लिए फैसले कर लिए हैं ना बहया रहने के, तो क्या चॉइस है हमारे पास बेहया बनने की? अल्लाह ने फैसला कर लिया कि तुम अपने आप को छुपाओ, तो क्या हम चॉइस ले सकते हैं? असल में ये वही वाक्य जो सूरत के शुरू में हज़रत जैद और हज़रत जैनब का है। इशारतन बात कर देती हूँ थोड़ा सा पढ़ने के बाद, आइए देखिए। ऐ नबी, याद कीजिए वो मौका जब आप उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और आपने एहसान किया था, मुराद हज़रत ज़ैद है, कि अपनी बीवी को ना छोड़िए और अल्लाह से डरिए। इस वक्त आप अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। आप लोगों से डर रहे थे जबकि अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि उससे तुम डरो। फिर जब ज़ैद इनसे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने उस मुतलका खातून का आपसे निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी न रहे जबकि वो इनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही था। अल्लाह नबी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं जो अल्लाह ताला ने इसके लिए मुकर्रर कर दिया हो, यही अल्लाह की सुन्नत है। इन अंबिया के मामले में जो पहले गुजर चुके और अल्लाह का वाह हुक्म एक कतई तयशुदा फैसला है, ये अल्लाह की सुन्नत है इन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगाम पहुँचाते हैं और उसी से डरते हैं और एक ज़ात के सिवा किसी से नहीं डरते और मुहासबे के लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत ज़ैद नबी सल्लम के ग़ुलाम थे जो शादी के मौके पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की तरफ से एज़ अ गिफ्ट आपको मिले। आपने उनको आज़ाद करके अपना बेटा डिक्लेयर किया और उस दौर के रिवाज के मुताबिक उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे। जब वो जवान हुए तो हज़रत ज़ैनब जो नबी सल्लम की फूफीज़ाद बहन थी, अल्लाह के नबी ने उनके साथ इनका निकाह इस सोच के साथ करवा दिया कि हज़रत ज़ैनब जो हैं बड़े घर की थी, जैसे आप कह सकते हैं कि ख़ानदानी औरत थी, तो आप चाहते थे कि ज़ैद के दिल से ये गिल्ट निकल जाए कि मैं गुलाम हूँ, हालांकि वो भी आला खानदान के थे लेकिन किडनैप्ड किड थे। अब हुआ क्या कि हज़रत ज़ैनब जो बशरी तकाजे से, यानी उनके दिल में कोई रौनक नहीं थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकी इस बात को, क्योंकि देखिए जब लफ्ज़ गुलाम लग जाता है ना तो बाज़ दफ़ा लोग उसके ऊपर परेशान होते हैं, तो हज़रत ज़ैनब ने दिल की खुशी से इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। अल्लाह के नबी की बात समझते हुए खामोश रहीं। कुछ अरसा वो दोनों साथ रहे, दोनों बहुत अच्छे थे, याद रखिए ज़ैद भी सहाबी हैं ज़ैनब भी सहाबी हैं, लेकिन आपस में नहीं बनी। हमारा आज हाल क्या है कि जब कहीं कोई मामला बिगड़ता है हम खोज में लग जाते हैं, खराब कौन था, क्या नौसल क्या था, किसकी बात थी, कौन क्या करता था, और आखिर खूब रिसर्च के बाद हम फुल रिसर्च करके इस नतीजे पर आ जाते हैं हाँ हाँ लड़की का कसूर है, हाँ लड़के का कसूर है, और अगर लड़की और लड़के दोनों का ना कसूर निकले तो फिर कहते हैं हाँ अम्मा का कसूर है, ये लड़के की माँ नहीं चाहती थी, ये लड़के का बाप कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करता था। नतीजा क्या होता है कि हम ये फतवे लेके उठ जाते हैं कि जहाँ तलाक होती है उसके पीछे किसी ना किसी की खराबी होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता, दोनों भी अच्छे होते हैं। कभी आपने साइंस के ज़ुबान में नेगेटिव और पॉजिटिव पोल देखे होंगे, आप देखिए नेगेटिव पॉजिटिव के पास आएगा ना तो आपस में जुड़ेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट में, लेकिन दो पॉजिटिव को आप साथ करें ना तो ये रिपेल करते हैं। बस दफ़ा दो अच्छे मोमिन भी अपने साथ एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। आप अपने ऊपर लेके देखें, बस दफ़ा सास भी बहुत अच्छी होती है दीन के अतबार से, कोई ऐब नहीं होता, नमाज रोज़ा सब कुछ है, बहू भी नेक होती है, लेकिन आपस में नहीं बनती। बस वो सगी माँ बेटियों का मिजाज नहीं मिलता। अब ज़ैनब और हज़रत ज़ैद का जो इस तरह का मामला हो गया तो इस मौके पे अल्लाह ताला बुनियादी तौर पे उस दौर की एक बहुत बड़ी रस्म को तोड़ना चाहते थे, और वो क्या थी कि वो मुँह बोले बेटे को सगे बेटे की तरह लेते थे। और जिसरा सगे बेटे की बीवी बहू बन जाती है और उससे तो क्यामत तक यानी आखिरी वक्त तक निकाह हराम है, तो वो लोग यही समझते थे। अल्लाह को पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इनके ज़रिए शरीयत की हर चीज़ को लागू करना है। ये रस्म तोड़नी इतनी स्ट्रॉन्ग रस्म थी उस दौर की, जैसे आज कोई अपनी बहू से शादी करे तो कितना शोर मच जाएगा। वो बिल्कुल इसी तरह मुंह बोले बेटों की बीवियों को लेते थे। तो अल्लाह चाहते थे कि ये रस्म नबी सल्लम के जरिए टूटे, क्योंकि ये इतनी मजबूत जड़ें थी इस रस्म की कि सहाबा से भी नहीं थी टूटनी, लोगों ने मानना ही नहीं था। पीछे भी जिक्र किया कि एक रस्म तोड़ना बाज दफा 100 सुन्नतों को जागर करने से ज्यादा भारी होता है। चुनांचे अल्लाह ने अपने नबी को इशारा कर दिया कि जैद जो है तलाक देंगे और उसके बाद आपका निकाह होगा। अल्लाह के नबी वो पीयर प्रेशर के डरते हुए ये नहीं चाह रहे थे, और आपको अपनी जान नहीं थी प्यारी, दीन का काम कर रहे थे। देखिए जिन्होंने अल्लाह के काम करने होते हैं ना, वो अपनी ज़ात पे लगने वाले छोटे से इल्ज़ाम की वजह से इसलिए घबराते हैं कि लोग दीन छोड़ देंगे। लोग तो पहले ही नहीं आते दीन की तरफ, और अगर दीन वाले के ऊपर कोई बात आ जाए तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। और हमारे असलाफ में इसका कितना रिवाज था कि वो दीन का काम करने की वजह से एक्स्ट्रा केयरफुल रहते थे। इमाम बुखारी का नाम आपने सुना होगा, किस तरह उन्होंने उनको हदीस की खिदमत के लिए चुना। एक मौके पे सफ़र के दौरान एक शख्स को कह चुके कि मेरे पास 1000 अशरफ़ी हैं। उस बंदे के दिल में जो ख्याल आ गया कि मैं ले लेता हूँ, उसने खड़े होकर आवाज़ लगा दी, लोगों मेरी 1000 अशरफियों की तैली चोरी हो गई है। लोग तलाशी लेने लगे, जब तलाशी ली किसी से ना मिली। बाद में मामला रफा दफा हो गया, बैठ जाओ कोई नहीं है तुम्हारी अशरफियाँ। काफ़ी अरसे के बाद वो शख्स इमाम बुखारी को मिला, कहने लगा मुझे एक बात तो बताएं कि जब आपके पास 1000 अशरफियाँ थी नहीं तो आपने मुझे क्यों कहा। तो मेरे दिल में शैतान ने डाला, उन्होंने कहा मेरे पास थी, कहा फिर किधर गई, कहा मैंने देखा जब वो तलाशी ले रहे हैं ना तो मैंने चुपके से वो थैली पकड़ के पानी में फेंक दी। क्यों? कि अगर आज ये मेरी ही थैली मेरे पास मिल गई तो कभी कोई नहीं मानेगा ये मेरी, वो कहेंगे मैंने तेरी चोरी की और मैं हदीस का काम करता हूँ। एक दफ़ा मेरी ज़ात पे धब्बा लग गया तो फिर ऐसा ना हो कि लोग मेरे से हदीस ना लें। ये मेयार है, ये कुर्बानियों का मुकाम होता है। इसलिए आप याद रखिए कि अल्लाह के नबी के ऊपर ये इल्ज़ाम बड़ा सख्त था। अल्लाह ने कहा नहीं, हमने आपसे ही लेना। पीछे नबियों की आजमाइशें पढ़ी हैं ना, ये अल्लाह के नबी की आजमाइश थी। और फिर वाकई ये हुआ, हज़रत ज़ैद ने तलाक दी और आसमान पे अल्लाह ने ये निकाह करवाया। आप क्या बोल करते हैं? हज़रत आयशा फ़ख्र किया करती थी अज़वाजे मुतहरात में कि मेरी तो तस्वीर जिब्राइल ने आपको दिखाई थी, प्रपोज़ल भेजा था आपका मेरी तरफ। तो हज़रत ज़ैनब कहा करती थी मेरा तो निकास मानों पे हुआ है, जवज ना कहा का लफ्ज़ आपने पढ़ा है। तो लिहाजा आप देखिए कि आज आप अगर किसी शादी ब्याह के मौके पर कोई रस्म तोड़ते हैं, ख़ानदानी बातें, तो इसके ऊपर स्टैंड लीजिए। बस आज देखिए बेवा की शादी, हमारे यहाँ एक बहुत अचंभे की बात है, 4 वा 10 दिन इज्जत, 11वें दिन शादी हो सकती है। आज कौन सी अल्लाह से डरने वाली औरत है कि जो अल्लाह के हुक्म समझते हुए कि ठीक है आज मेरी इद्दत ख़त्म है कल मेरा निकाह कर दो। हम तो डरते हैं, लोग कहेंगे पता नहीं पहले ही ज़रूरत थी। मर्द 3 दिन बीवी की बीवी की फौतगी के 4थे दिन एक मर्द शादी कर सकता है। आज करके कोई तो देखे, अल्लाह रहम करे जो बातें सुनाएंगे उसको, कि पता नहीं ये तो शायद दुआएं मांग रहे थे कि ये जाए। मैं पीछे सुना चुकी, शायद आपको नहीं सुनाया इस दफ़ा, कि एक बुज़ुर्ग थे और उनकी बेटी का इंतकाल हुआ और उनके दोस्त उनके यहाँ पुरसे के लिए नहीं जा सके। 3-4 दिन गुजर गए, फिर गए कि चलो मैं जाके ताज़ियत कर रहा हूँ। देखा तो घर में खुशी के कोई असरात हैं, कोई गम वाला घर नहीं लगा। फिक्र लग गई उनको कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। कहा गलत नहीं है, बैठिए, हमारी बेटी का इंतकाल हुआ है, हम अपने दामाद के साथ अपनी छोटी बेटी का आज निकाह कर रहे हैं 4थे 5वें दिन। ये रस्में तोड़ेंगे, जब उम्मत मुस्लिमा में ये जुरत आ जाएगी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि फिर बहुत ज़्यादा खैर होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दीन की जुरत दे। हम तो सिर्फ एक जहेज़ की रस्म नहीं तोड़ पाते, हम शादी के मौके पे रिश्तेदारों को कपड़े देने लेने पे बैठे होते हैं, कहते भी लेकिन कहते चलो तोहफे के तौर पर दे देंगे, चलो जी इस तरह कर देंगे, नहीं नहीं हम ये करके नहीं कह रहे, कुछ कर करा के नहीं कह रहे, भाई नहीं हम नहीं दे रहे, आपको नहीं मिलेंगे। एक दफ़ा आप करेंगे 10-100, आप जितने साथी बैठे हैं माशाल्लाह, अगर हर माँ बेटे की माँ ये नियत कर लेना कि मैंने ये शादी के मौके पे जो ससुराल के नाम पे एक जगह टैक्स लेते हैं मैंने नहीं लेना, और हर बेटी की माँ कह दे मैंने नहीं देना, लेनी है मेरी बेटी ले लो, नहीं लेनी मुझे वापस कर दो, आज ही मेरी बेटी मुझे प्यारी, आप यकीन करेंगे कि इस शहर में बात फैल जाएगी ना, तो यहाँ से देखिए बात कहाँ जाती है। लेकिन हम नमाज़ें पढ़ते, रोज़े रखते, शबराते करते, शब बिदारियाँ करते, लैलतुल कदर में जागते, क़यामुल लैल करते, रोते धोते दुआएँ मांगते, जहाँ बेटी की शादी का मौका है एक्चुअली एक्चुअली एक्चुअली ये अल्लाह को नहीं पसंद। इस सूरत का ये थीम है। जम जाओ, डट जाओ। और ऐसे चंद नमूने जब लोगों के सामने आते हैं तो बाकी लोगों के लिए भी बात आसान हो जाती है। आगे एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, फरमाया कि लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर वो अल्लाह के रसूल और ख़ातिमुन्नबीयीन हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। ये है वो अल्लाह के नबी का मुकाम जिसमें कोई आपको बीट नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए नबूवत का सिलसिला हज़रत नूह से शुरू किया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई नबी का परतौर नहीं, कोई नबी के मामले में कुछ नहीं, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में ये बात कह दी थी कि मेरे बाद 30 झूठे कज़्ज़ाब पैदा होंगे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में ही एक शख्स मुसलमान कहलाता था, नबी का उम्मती था, नमाज़ें पढ़ता था, अपने आप को मुसलमानों के नाम में लिखाता था, लेकिन उसने नबूवत का दावा कर दिया था। मुसलमा कज़्ज़ाब का नाम आपने सुना होगा, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में उसने भी दावा कर दिया, पैगाम भेजा आपको कि मैं आपको नबी मानता हूँ, शर्त है कि आप मुझे मान लें। कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ, मुसलमा रसूलुल्लाह की तरफ से। अल्लाह के नबी ने उसके ख़त को फाड़ा और कहा अगर कासिद का कत्ल जुर्म ना होता तो मैं तेरे कासिद को कत्ल करवा देता। आपने अपनी ज़िंदगी में ये सारी बातें बता दी थी कि ये सब कुछ होगा और लोग बाद में झूठी नबूवत के दावे करेंगे। नबी सल्लम के दुनिया से जाने के बाद बहुत बड़ा फितना मुसलमा कज़्ज़ाब का था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनके साथ जो था वो जिहाद किया। वैशी बिन हर्ब जिन्होंने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, वो उन्होंने फिर कफ़ारे के तौर पे मुसलमा कज़्ज़ाब को मारा तो वो मुतमईन हुए कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम ले लिया। तो बहरहाल आप देखिए कि इस वक्त हम सब का इसके ऊपर शरह सदर होना चाहिए। जिस तरह हिस्ट्री में मुख्तलिफ अदवार में ये दावे होते रहे, लेकिन एक सबसे करीब के दौर का दावा जो ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के तरफ से हुआ, आज से मुसलमान गिरोह, मुसलमान कहने कहलाने वाले लोग, उन्होंने इन आयात को किस तरह से समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लफ्ज़ है ना ख़ातिम, अब अगर आप इसको इंग्लिश में समझेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा समझते हैं। एक लफ्ज़ होता है सील, ख़ातिम स्टैम्प, और एक होता है स्टैम्प। एक होता है ख़त पर स्टैम्प लगाते हैं तो ये अप्रूवल है ना कि ये इज़ ओके, और एक होता है सील के उसके दरवाजे उसके एनवेलोप को बंद कर देते हैं। खातिम का लफ्ज़ है ये सील है, ख़त्म, आई एम सील ऑफ द प्रॉफिट, कि मेरे बाद अब इस एनवेलोप में कोई और नबूवत नहीं जानी। वो कहते हैं नहीं जी, यहाँ खातिम का लफ्ज़ स्टैम्प है। और उन्होंने ये अकायद पेश किए कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे बाद जिस बंदे को भी मैं अपने अपने सुन्नतों में अमल पर पक्का पाऊंगा, मैं उसके ऊपर एक स्टैम्प लगा दूंगा और वो जिल्ले नबी बन जाएगा। जिल कहते हैं साय को, जिल्ले नबी बनेगा। लिहाजा वो कहते हैं कि ये ग़ुलाम अहमद साहब जो हैं इनको अल्लाह के नबी ने जिल्ली नबी बना दिया। पहली बात कि अगर अल्लाह के नबी को के पास इख्तियार होता तो क्या अल्लाह के नबी अबू बकर उमर उस्मान में कोई अपनी सुन्नतें नहीं देख सके? करीब का दौर खैर व करन व करनी, फिर मिन बाद उसके बाद उनमें किसी में ना मिली, और इतनी सदियों के बाद हिंदुस्तान के एक शख्स के अंदर अल्लाह के नबी ने सुन्नत का ये सारा तरीका देखा कि आपको बनाया। और दूसरी बात है, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि अल्लाह आलमु मिन हैसु जज्जल रसाला, नबूवत किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी ये अल्लाह के नबी का काम नहीं है। सरासर एक गलत फहमी है। आज उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ के अंदर इतनी खामोशी से बैठ के आप देखे नहीं रह सकती, इसलिए कि आज के दौर का हमारी नस्लों का फितना यह है कि किस तरीके से अच्छे अखलाक के नाम पे, पैसा खर्च करने के नाम पे ये लोग अपने दीन को आम करें, ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में। जहाँ भी कोई इस्लाम को अप्रूव किया हुआ नॉन मुस्लिम मुल्क, वो इन अफकार को ये इनकी अप्रूवल मिलती है तो होता है, ये लंबी कहानी है। हमें अपने और अपने बच्चों के नस्लों के ईमान की फिक्र करनी चाहिए। आप देखिए कि ये आप कहेंगे ये बातें नहीं, इनके रेफरेंसेस मौजूद हैं, इन्हीं के ग़ुलाम अहमद साहब की किताब है दाफिल बला, उसके पेज 20 में पढ़ लीजिए। वो कहते हैं इब्ने मरियम को छोड़ दो इसलिए कि मैं ग़ुलाम अहमद अब उनसे बेहतर आ गया हूँ। इस अकीदे की सोच क्या है कि ये कह इस पे जोर देते हैं कि जो 100 के करीब हदीसें हैं तवातुर के साथ, यानी कंटिन्यूस हदीसें हैं कि हज़रत ईसा क़यामत से पहले आएंगे, वो कहते हैं वो सारी हदीसें जो हैं वो इन साहब के बारे में और हज़रत ईसा फौत हो चुके हैं। कश्मीर में इन्होंने इनकी कब्र तक बनाई हुई है। आज इस चीज़ को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है कि मान लो कि हज़रत ईसा फौत हो गए, ताकि ये मानना पड़े कि मसीह नहीं आएंगे बल्कि मसीले मसीह यानी ग़ुलाम साहब आएंगे। आप देख लीजिए इनकी किताबें, एक और इनकी काशिफ बला नाम की किताब है, वो कहते हैं कि हमारा फर्ज है कि गैर अहमदियों को हम काफिर समझें। जो बंदा एक, वो कहते हैं कि सब वो लोग, यानी आप नाम लियो कि सर जफरुल्ला खान साहब, हम मुसलमानों के पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा कादियानी थे, इन्होंने कायद अजम का जनाजा नहीं पढ़ा था। और इनका कौल मारूफ है कि या तो मुझे काफिर मुल्क का मुसलमान बादशाह, मुसलमान वजीर समझ लो, या फिर एक मुसलमान यानी गैर काफिर समझ लो, लेकिन मैं नमाज नजर नहीं पढ़ूंगा कायदे आजम की। तो लिहाजा आंखें खोलने की जरूरत है। आप देखिए इतनी सीधी सी बात, आप कहते हैं लोग कुरान पढ़ के भी गमरा होते हैं, खातिमुन नबी के लफ्ज़ की तमीरें कर लीजिए आप, यही कुरान उनके अस। और दुख की बात है कि हमारे बहन भाई क्या कहते हैं, फ़र्क क्या उनमें, वो भी अच्छी बातें सिखाते हैं, आप भी अच्छी सिखाते हैं। वो ही मिसाल याद करें इस्लाम ए टू जी, जड़ों को छोड़ के सिर्फ पत्तों और इखलाक पे लेंगे, असल चीज़ इखलाक नहीं है, असल चीज़ अकीदा है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको इन सारी चीज़ों में बेहतरीन तरीके से समझने वाला बना दे। हदीस को जब तक हम साथ नहीं लेंगे, हम कुरान की किसी एक आयत को भी सही नहीं समझ सकते। उलमा का इस पे फतवा है कि कोई किसी से सबूत मांगे ना कि लाओ दिखाओ कैसे तुम नबी हो, वो सबूत मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि हमारा यकीन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो, वही है जो तुम पर रहमत फरमाता है और इसके मलाइका तुम्हारे लिए दुआ रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाए। वो मोमिनों पर बहुत रहीम है। तहियतुहुम यौम यलकौनहु सलाम, जिस रोज़ वो इससे मिलेंगे इनका इस्तकबाल सलाम से होगा, और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा बाइज्जत अजर फराहम कर रखा है। ये करने के काम है। आप देखिए कि कसरत से याद करना, सुबह शाम तस्बीह करना। याद रखिए कि जब बंदे को अल्लाह से मोहब्बत होती है ना, तो अल्लाह की बात से भी मोहब्बत होती है। बहुत सारे लोग जो आज अल्लाह की बात में अपनी मर्जियां करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह की बात के मुकाबले में अपनी बातें लेके आते हैं, उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह ताला को उसका हक नहीं देते। इस आयत से हमें अल्लाह ताला के को याद करने की कसरत और उसका तरीका भी पता चलता है। याद रखिए कि अल्लाह को याद भी कैसे करते हैं, जैसे वो चाहता है। कोई किस तरह से अपनी मर्ज़ी से बैठा अल्लाह हु के दावे करने लग जाए, कोई बैठ के धमाल डालना शुरू हो जाए, कोई गिटार पे अल्लाह रहमान और रहीम गाना शुरू हो जाए, ये अल्लाह का लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह को उसका ड्यू हक देंगे ना, तो हमें बिल्कुल वही तरीका दिखेगा जो अल्लाह और उसके नबी का था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इस पर बेहतरीन तरीके पर अमल करने वाला बना दे। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने अंधेरों से जो रोशनियों की बात की है, इस वक्त इतना वक्त ना होने के बावजूद भी बाज़ दफ़ा मैं कुछ चीज़ों पे बहुत बात कर देती हूँ, ये सोचकर कि शायद किसी एक को फ़ायदा हो जाए, शायद एक हुज्जत कायम हो जाए। कल मेरे पे ही ना आ जाए बात कि हमने दिन से कुरान भी सुन लिया था लेकिन इन्होंने इस बात का तज़किरा भी नहीं किया। लेकिन आपको असल रोशनियाँ कब मिलेंगी, जब आप कुछ वक्त कुछ स्किल्स अपनी इस कुरान को लगाएंगे। कितने दुख की बात है कि हमने आज तक बीसियों क्या सैकड़ों किताबें पढ़ ली। एक जनरल बंदा मैथ्स मास्टर करता है ना, तो कम से कम 70-80 टेक्स्ट बुक्स पढ़ता है वो अपने इस सफ़र में। एक डॉक्टर जो डॉक्टर बनता है वो सैकड़ों किताबें पढ़ के फिर एक मेडिकल का डॉक्टर बनता है। इस किताब को हमने कितना वक्त दिया, कितने को सीरियस से हम, ये किताब है ना जिसको सुनते वक्त आपका भी दिल कर रहा होता है हम और बात करें। और वाकई अगर हमारे पास पारे का गोल ना हो तो हम सिर्फ एक लेसन करें। जब हमारे तफसीर के सेशन होते हैं हम सिर्फ एक लेसन करते हैं 1.5 से 2 घंटे में ऑलमोस्ट। वजह क्या है कि ये रोशनी है। दुआ करें अल्लाह में कुरान के नूर से जोड़ दें। यकीन करें अगर इस रमज़ान में आपने अंधेरों से निकल के रोशनियों में आने की नीयत ना की, तो आप समझ लीजिए कि हमने अगला पूरा साल अपने आप को फिर अंधेरों में रखना है। इतना कुछ आप सुन रहे हैं, अमली चीज़ें हैं ना, क्या ये वजीफे वाली आयतें हैं? आप ये जैद और जैनब के वाक्य को क्या कहेंगे, ये वजीफे वाला है वाक्य है? इसको दम कर दो, इसको घोल के पढ़ के पिला दो तो शादियां हो जाएंगी, तलाकें नहीं होंगी। नहीं, ये अमली बातें हैं और अमली बातों को हमने पीछे डाला हुआ है। हमारा हाल यह कि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम ड्राइविंग सीखें, हमें ड्राइविंग करने दो। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इल्म का शौक़ अता फरमाए। अब यहाँ से नबी सल्लम का खूबसूरत रोल मॉडल जो हम सब के लिए, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको भेजा गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाज़त से इनकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चिराग बनाकर। हमने नबी के इन चार मकामात में से बशारतों वाला तो लिया कि हाँ हाँ जन्नत की खुशखबरियाँ दें, ये कहते हैं इधर चले जाओ ये सवाब वो सवाब। नज़ीरन का किरदार हमें अल्लाह के नबी का बिल्कुल पसंद नहीं है। مکہ والوں کو بھی نہیں پسند تھا. آپ دیکھیے کہ مکہ والوں کو اللہ کے نبی سے کوئی جڑ نہیں تھی, آپ کو بہت لائک کرتے تھے کیونکہ آپ کا اخلاق بھی ایسا تھا, آپ کسی کو دکھ نہیں دیتے تھے, لیکن ان کو اللہ کے نبی کا یہ کردار کہ نذیراً ڈراتے تھے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جی فلاں فلاں, کچھ لوگوں کے نام لے کے کہتے ہیں یہ ڈراتے بہت ہیں, یہ تو کہتے ہیں یہ بھی حرام یہ بھی حرام. تو آپ دیکھیے کہ جو نہیں ڈرتا اس کو ڈرانا پڑے گا نا. آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے والے مریض کو جس کو اپنے اندر کچھ تکلیف کا احساس ہو, ڈاکٹر جب اس کو چیک کرے اور کہے کہ آپ کا شوگر لیول بہت بڑھ گیا, آپ آم چھوڑ دیں, چینی نہ کھائیں, آپ کریلوں کا پانی پئیں, کیا آپ نے کبھی وہاں سے اٹھتے ہوئے کسی شخص سے یہ کہا کتنا بیوقوف ڈاکٹر ہے مجھے ڈراتا رہا؟ کوئی کہے گا؟ وہ کہیں گے شکر کیجئے اس نے آپ کو بتا دیا, تھوڑی سی کیئر کر لیں آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی. تو بلکہ ڈاکٹر کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اندر کے پول بتائے. تو اگر آپ بتائیے کہ دین کی بات کہنے والا اگر آپ کو بتا دے کہ لوگوں ایک برا انجام تمہارے سامنے ہے, اور اگر وہ فہم سے بتا دے کہ لوگوں جو مصیبت آئی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارا ہی کوئی اپنا عمل ہو, تو کیا یہ بری بات ہے؟ ہاں, ہمیں اللہ کے نبی کا جو پسند ہے نا وہ کیا ہے؟ شاہدم و مبشرم, خوش. ہاں, کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے, بس یہ بہت. اور اسی شاہد سے پھر ہم نے حاضر اور ناظر بنا لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے اخلاق کی اور ہمارے اعمال کی ہمارے عقیدے کی اصلاح کر دے. فرمایا ہرگز نہ دبو کافروں اور منافقوں سے, ہائی لائٹ کرتے ہیں اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں تو ہمیں نہیں کہیں گے منافقین سے, اور کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی, اور بھروسہ کرو اللہ پر, اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کرے. مت فکر کریں, سنتوں پہ چلتے ہی بعض دفعہ خوف آنے لگ جاتا ہے لوگوں کو کہ ہمارے معاملے بگڑ جائیں گے, بچیوں کا کیا ہوگا, ہائے جہیز نہ دیا تو لڑکی کو تانے ہی نہ ملے, اور اگر لڑکی کے لیے ہم نے کوئی ایسے اللہ کی مرضی کی بات نہ کی تو شاید ہماری بیٹی بسے گی نہیں. یاد رکھیے توکل اللہ, سنت پہ عمل کرنے والا جرت مند ہوتا ہے, بہادر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں. لکھ لیں, دین پہ عمل کرنا بزدل لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے, بہادر عقل مند. یس آئی کین ڈو, کیا ہوگا؟ وہ توکل اللہ, جو ہوگا پھر دیکھیں گے. آپ دیکھیے ساری رسمیں پوری کر لیں پھر بھی کوئی پتہ نہیں بیٹی بسے گی کہ نہیں بسے گی, اصل میں لوگوں کا خوف نکال رہی ہے یہ صورت ہمارے دل سے. شروع میں نبی کو کہہ دیا, اب ہم سب کو کہتا ہے. کچھ اور احکامات دیے گئے آپ کو, اے لوگوں جو ایمان لائق ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف ان پر کوئی عدت لازم نہیں, جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کرو, بس ان کو کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو. بہت دفعہ ایسے تجربات ہو جاتے ہیں لوگوں کو, نکاح کر دیا, لڑکا باہر تھا لڑکی ادھر تھی, آپس میں نہیں بن سکی, تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس میں کوئی عدت کی بات نہیں, لیکن کچھ دے کے واپس کرو. اسلام کا مزاج سمجھیے, دوستوں اور اپنوں کے ساتھ تو اچھا معاملہ ہے ہی, دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اچھے دنوں میں تحفے دیتے ہیں نا, یہ شادی کا گفٹ ہے, یہ ویڈنگ رنگ ہے, اور یہ انگیجمنٹ رنگ ہے, خوشی خوشی دیتے ہیں نا, اس وقت بھی ہم آپے سے باہر ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایک طلاق دیتے وقت بھی گفٹ دے دو, یہ طلاق کا تحفہ دو. کیوں؟ کہ اگر تمہاری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے, اس عورت کا کوئی دل دکھ ہے, ہو سکتا ہے اس کے زخموں پہ کوئی پھایا ہو جائے, اور کچھ نہیں دے سکتے نا, تو اس کو تانوں کے گفٹ نہ دو, الزامات کی بچھاڑ نہ کرو کہ اب اس کو تو ہم آگے کہیں بس نہیں دیں گے. اے نبی, ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں, اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں, اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے. کرسچینٹی میں کزن میرج الاؤ نہیں سمجھی جاتی, یا نام لے کے بتا دیے کزنس میرج الاؤ ہے. اور وہ مومن جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دیا ہو, کیا نبی اگر نبی سے نکاح میں لینا چاہیں؟ یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیوی اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں, آپ کو ان حدود سے ہم نے اس لیے ایگزیم کیا یعنی مستثنا کیا تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ غفور الرحیم ہے. آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اپنے سے الگ کر دیں, اور جسے چاہیں اپنے ساتھ رکھیں, اور جسے چاہیں الگ رکھنے کے کے بعد اپنے پاس واپس بلا لیں، اس معاملے میں آپ پر کوئی مذائقہ نہیں۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور انجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے وہ اس پر راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حلیم ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ روپ تھے، آپ صرف شوہر ہی نہیں تھے، آپ اپنی بیویوں کے استاد بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے کثیر الفعال شخص ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ چیزوں سے ایگزمپٹ بھی کر دیا۔ عام حال میں کہہ کہ ایک مرد کی اگر دو بیویاں ہیں تو دونوں کے بیچ میں پورا عدل کرے گا، انصاف کرے گا۔ فرمایا کہ وہ جو مرد دو بیویوں والا قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس نے انصاف نہیں کیا ہوا، تو اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ شل ہوگا۔ آپ کو اللہ نے آسانی دے دی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ آپ اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتے تھے کہ آپ کو یہ خوف تھا کہ کہیں ان کی وجہ سے مجھے پکڑا نہ جائے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر آپ دیکھیے کہ آپ کی ایک بیوی تھی حضرت سودا، بوڑھی ہو گئی، تو ان کو خیال آ گیا ایسے ہی کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے طلاق نہ دے دیں۔ ان کے دل میں گمان آیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے اب اتنی خواہش نہیں رہی، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبا کرتی ہوں، آپ ایکسیپٹ کر لیں۔ آپ نے کر لی، کیوں؟ کہ اللہ کے نبی ایک استاد تھے، اور استاد کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ کو زیادہ وقت دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ کچھ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، استاد سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم بھی دے دیا جائے تو یہ کل بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو بیویوں کے معاملے میں ریلیکس کر دیا کہ اگر آپ عائشہ کے ساتھ ایک سے دو دن رہ لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن آج سارا ویسٹ جو ہے وہ نبی کی بیویوں کا ہمدرد بنا ہوا اور نبی کے اوپر الزام لگاتا ہوا دکھتا ہے۔ تو اللہ کی آیتیں ہم سب کے لیے حجت ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے قبول کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کے ساتھ بات نہیں کریں گے، تو یہ آیت 52 اس کے بعد نازل ہوئی تھی کہ وَلَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، کہ نبی اس کے بعد اب دوسری عورتیں یہاں پر حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی آپ کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی کثرت ازواج، جس کو تعدد ازواج کہتے ہیں، اس پہ لوگ بہت بات چیت کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ یہاں میں اس کی ڈیٹیل نہیں دوں گی، لیکن آپ کو چاہوں گی کہ آپ چاہیں تو ان آیتوں کی تفسیر سن لیجیے ڈیٹیل سے۔ آپ کی جو 11 شادیاں تھیں، ہر شادی کی ریزن اس میں بتائی ہوئی ہے۔ آپ کی ہر بیوی ڈفرینٹ خاندان سے تھی۔ حضرت عائشہ کی شادی آپ سے جو ہوئی تو اس دور کی رسم کے منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح، حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے، تو منہ بولا بھائی ایک قسم کا پھر وہ جیسے بن جاتا ہے نا، بیٹی اس کی پھر بھتیجی بنتی ہے، تو لوگ منہ بولے بیٹے کی، منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے نکاح کرایا گیا کہ یہ رسم ٹوٹ جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں تھیں، حضرت جویریہ اور اسی طرح حضرت صفیہ، لمبی کہانی آپ پڑھ کے دیکھیں، ہر شادی کے پیچھے اتنی خیر تھی۔ مختلف قبیلوں کی عورتیں آئیں اللہ کے نبی کے حرم میں، اور ان قبیلے والوں نے اسلام کی دشمنی توڑ دی۔ ابو جاہل کے خاندان سے ایک بیٹی تھی آپ کی، پھر ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ تھی اللہ کے نبی کی زوجیت میں، جب ان سے نکاح ہوا اس کے بعد ابو سفیان کسی جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے نہ آئے۔ اس طرح پڑھ کے دیکھیں کہ یہ اصل میں اسلامی شادیاں تھیں۔ پھر آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ بعض لوگ اس طرح کی کہانیاں پڑھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ رنگیلا فلاں اور فلاں قسم کا رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی کرتے ہیں 50 سال کی عمر میں۔ پہلی شادی حضرت خدیجہ، 25 ایئرس کی ایج ایک مرد کی جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کے ساتھ کب تک رہے؟ 25 سال تک رہے، بلا شرکت غیر کوئی شادی آپ نے نہیں کی۔ حضرت خدیجہ بوڑھی بھی تھی، دو دفعہ شادی شدہ بھی تھی، آپ کے بچے بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ آئیڈیل میرج گزاری، کوئی غم نہیں، کوئی نہیں، بڑا خوشحال کپل رہا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے 10 نبوی میں، اس کے بعد اللہ کے نبی کا جو دوسرا نکاح تھا حضرت سودا سے ہوا۔ بھاری تھی، کالے رنگ کی تھی، آپ سے عمر میں بڑی تھی، 50-60 سال کی تھی۔ 5 سال اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھی گزارے، کوئی دوسری شادی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ آپ کو ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے یہ نکاح ہمارے سامنے آتے ہیں نا، یہ 50s سے لے کر 60s کے ان بٹوین کے 5 سالوں میں ہوئے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب آپ مدینہ کے حکمران بھی تھے اور اتنے کام تھے کہ آپ مصروف بہت تھے۔ اس مصروفیت میں تو ایک مرد کو ایک بیوی کو خوش رکھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، लेकिन अल्लाह हुक्म दे रहा था क्योंकि इस्लाम फैल रहा था, मदीना से इस्लाम बाहर आ रहा था, कहा इधर भी शादी करो। जैसे अभी हम जब जैनब से शादी पढ़ रहे हैं, मुंह बोले बेटे की बीवी की रस्म टूटी, तो अल्लाह के नबी की हर शादी के पीछे इस्लाम था। आज चूंकि हमें पता नहीं होता तो हम सर झुका के आ जाते हैं, अच्छा अल्लाह के नबी ने इतनी शादियाँ की। आप देखिए जवानी में नहीं की, जब जज्बात होते हैं तब नहीं की, और मसरूफियत में की, और फिर आखिरी 3-4 साल नहीं की इस आयत के बाद। तो हमें अपने बच्चों को ये सुनाने की ज़रूरत है कि नहीं? आज याद रखिए, आने वाली नस्लों का मसला अल्लाह नहीं है, अल्लाह का तो वो छोड़ चुके हैं लोगों ने जो कह दिए थियज़म है, देर इज़ नो गॉड। आज के दौर का हदफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप क्यों सोच रहे हैं कि कार्टून अल्लाह के नबी के बनते हैं, फिल्में आपकी बनती हैं, बातें आपके ऊपर आती हैं, आपकी शादियाँ आयशा से शादी, हदीस से, बुखारी, दिस एंड दैट, ये आज के दौर का फितना है कि एक दफ़ा मोहम्मद सल्लम को बदनाम कर दो, इनकी नस्लों को दिखाओ, देखो देखो तुम्हारा तो रसूल ऐसा है। यकीन करें, वो आप पढ़ के देखें, वो कहते हैं जीसस, ओ सुभान, वी लव जीसस, वी लव जीसस। क्यों? कि वो हमारे लिए सूली पे चढ़ गया। वो कहते हैं हमारा रसूल हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी खातिर वो सूली पे चढ़ गया, पार्डन, इसी को कहते हैं ना। और तुम्हारा रसूल नौज़ुबिल्ला मोहम्मद सल्लम, ये तुम्हारे बेटे मंगवाता है जाके कत्ल करके जंगों में उनको मरवाए। अब ये जुमला सुन के काम बनना था, क्योंकि वाकई अल्लाह के नबी तो बड़े जालिम थे और हज़रत ईसा बड़े नरम दिल थे। तो आज के दौर में इल्म सीखना बहुत लाजमी है। आप सूरत अल-अहज़ाब खाली भी तफसीर में कर सकती हैं, हमारा एक कोर्स है मिशल इरा के नाम पे, एक वर्क बुक है, उसमें हम सूरत सजदा, सूरत लुकमान और सूरत अल-अहज़ाब करते हैं। ना करें पूरा कोर्स, आज सिर्फ ये करके देखिए, यकीन करें जब हम इसको डिटेल से पढ़ रहे होते हैं, यकीन नहीं आता कि ये बातें आज उम्मत को पता भी हैं कि नहीं पता। और अल्लाह ताला हमें इल्म के लिए शौक़ दे दे। अब इसके बाद कुछ और सबक, हज़रत ज़ैनब से निकाह हुआ, बड़ा बाबरकत साबित हुआ। याद रखिए कि हर बड़ी कुर्बानी के पीछे एक बहुत बड़ी तकलीफ़ के बाद खैर आती है, तो हज़रत इनके साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आप हज़रत ज़ैनब से जब निकाह हुआ तो आपने इसका वलीमा किया, जब वलीमा किया तो उस वक़्त कुछ लोग वही जो वक्त का रिवाज होता है खाने के बाद देर तक बैठे रहे, तो आप नोट कीजिए और लिख लें कि पर्दे की जो हतमी आयतें थी वो ज़ैनब के वलीमे पर नाजिल हुई। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन नबीश, ए लोगों जो ईमान लाए हो नबी के घरों में बिला इजाज़त ना चले आया करो। हमारे घरों में तो आ सकते हैं ना हमारे मर्द, देवर, जेठ, भाभी, फुफो, खाला, मामू। अल्लाह पीछे भी पढ़ चुके हैं, सूरत नूर में हुक्म आ गया, कहा खबरदार ये कोई बेतकल्फी नहीं कि दोस्त के घर पहुंच गए हो जब दोस्त नहीं है, बिलाए जाए, चलो भाभी खोलो, लाओ चाय बनाओ, आपके हाथ की कॉफ़ी बड़ी मज़े की होती है और आपके हाथ की दिस एंड दैट, और बातें करते जाते हैं। याद रखिए ये गैर इस्लामी असूल है। और ना खाने का वक्त ताकते रहो, ये भी गलत है कि खाने के वक्त बग़ैर बताए चले जाओ। हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए, अब ये दावत में जाने के असूल है, आप भी सब यहाँ आएंगे, ये तो दावत एक आम होगी ना, लेकिन आज के बाद जहाँ भी इफ्तारियों में, दावतों में जाएं, ये सारे रूल्स आपके साथ जाएंगे। क्या? अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो ज़रूर आओ, हलाल की दावत हो, हराम दावत ना हो, और वहाँ अल्लाह की नाफरमानी के काम ना हो, तो दावत को कबूल करना मुसलमान पे हक है, दूसरे मुसलमान का। मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, ये मैनर नोट करें, खाना खाते घर वाले को फारिग कर देना चाहिए, बातें करने में ना लग जाओ। ये लगता है कुरान का मसला? कुरान की आयत लग रही है, आसमानों से किताब उतर रही है, जिब्राइल लेकर आ रहे हैं, इतना प्रोटोकॉल, और उसमें कहा जा रहा है लोगों जब दावत में जाओ खाना खाते घर से चले जाओ वापस, क्योंकि घर वालों को बाद में काम करना, समेटना। सुबह से एक बंदा खाने पका रहा है, घर साफ कर रहा है, बाप बैठे नहीं, बैठो ना, अभी चाय लाओ, कफा लाओ, कॉफ़ी लाओ, किधर है पान, किधर है छालिया, किधर, फिर भूख लग गई, लाओ फिर इफ्तारी खा के जाते हैं, सारी खा के जाते हैं। ये जुल्म है, शुरू में अच्छा लगता है लेकिन घर वाले को तकलीफ़ होती है, सारों को मज़ा आ रहा होता है सिवाय उस औरत के जिस बेचारी ने सुबह उठ के फिर सहरी पका के काम पे भी जाना है। अल्लाह कहते हैं फ़ौरन चले जाओ, तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ़ देती हैं, मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहता, और अल्लाह हक बात कहने में नहीं शर्माता। करेंगे अमल इस हुक्म पे? ये है, आप इसको लिख के लगा लें, छोटे खूबसूरत के ऐसे पेपर्स में बना लें जैसे वो वॉल हैंग से होते हैं, और इसको आप मुख्तलिफ जगहों पे लगा दें, ख़ास तौर पर जब दावत हो तो इसको खूबसूरत टेबलों पे लगा दें। आप कहें तोबा तोबा, ये तोबा तोबा ही क्या, बल्कि हम ये अंकल जी को ना इस शादी हॉल में ही बना दें, हैं तोहफा दे देते हैं इधर हॉल वालों को कि इनके हर शादी हॉल पर रखा जाए कि खाओ और जाओ, बैरों ने भी घर जाना है बेचारों ने। बुलाने की इसलिए ज़रूरत थी कि आप जाएंगे फिर हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे। आप देखिए सच बताएं, आप अपने ऊपर लेके सोचें, जब आप 50 लोगों की इफ्तारी करते हैं आपका दिल चाहता है सारे बैठे, और एक काम करना कराना कुछ नहीं होता, निरख पाई काम चले आप काम करना चाहती हैं, कहीं आपकी मर्जी है उनकी, उनको बुलाया आप जाके पहले चली जाएं बाद में सुमेटें, फिर तो बात बनी। और अगर ये फरमाइशी प्रोग्राम भी चलता रहे और लंबी चौड़ी कहानियां अल्लाह की बना, इसीलिए तो फिर जिन्होंने इफ्तारी करानी होती है वो खुद रोज़ा नहीं रखते, ये इंतज़ार कर रहे होते हैं जब रोज़े छुटें तो हम इफ्तारी करवाएं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अब अगला हुक्म इससे भी सख्त है, नबी की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ। حضرت انس 10 سال کی عمر کے اللہ کے نبی کے گھر آئے تھے، ام سلیم کے بیٹے تھے، لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے نبی مدینہ میں آئے ہیں تو ام سلیم سمجھدار عورت تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو کوئی خدمت گار تو چاہیے ہی ہوگا، تو آپ اپنے 10 سالہ بیٹے کو لے کے آ گئی کہ اللہ کے نبی آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، خادم رکھیں، آپ کی خدمت کرے، آپ کا جو بھی کام کرے۔ خیر وہ رہے، اب گھر کا بچہ تھا نا 10 سال کی عمر کا، پلا بھڑا وہیں آتے رہے جاتے رہے، بالکل آتے جاتے تھے گھروں میں۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، یہ آپ حسب عادت ایک کمرے سے ایک گھر سے دوسرے میں آنے لگے تو آگے پردہ ڈال دیا گیا، گھبرا گئے، اللہ کے نبی میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، میں نے کیا کیا؟ کہا نہیں انس، پردے کی آیتیں اتر گئی، اب تو میری گھروں میں بھی آئے گا، بیویوں کے پاس بھی، تو اس طرح کھلے عام نہیں آ سکتا۔ ہم سوچیں اپنے اوپر لے اس آیت کو، آپ اس آیت کو اپنے ہاتھ سے لکھیں گی، اس کا ترجمہ لکھیں گی، اور آپ اس کو اپنے ان جگہوں پہ لگا دیں کہ جہاں بے تکلفی سے مردوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ دیکھیے پردے کے ادھر کون ہے؟ ازواج مطہرات، مطہرہ کس کو کہتے ہیں؟ پاک کی ہوئی عورت، پیوریفائڈ۔ پردے کے دوسری طرف کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوان، پاکیزہ کا لوگ ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کے کام نہ کرو کہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن ہو کہ تم لے بھی رہے ہو، دے بھی رہے ہو، باتیں بھی ہو رہی ہیں، چائے چل رہی ہے، چسکیاں، اور کو نہیں کوئی بات نہیں، ہمارا دل ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آج کے مردوں کی نظریں زیادہ پاک ہیں یا ان کی ہیں؟ ازواج مردوں کے سامنے نہیں بیٹھتی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد آپ کی بیویوں کو علمی معاشروں کا ضرورت پڑی، صحابہ آتے تھے، بیچ میں پردہ ہوتا تھا۔ ایک عورت کو پردہ کرنے کے باوجود بھی کھلے عام سرے عام آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مردوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، جس حد تک ممکن ہو سیگریگیشن، جس حد تک الگ ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسکول جو نارمے میں دیا، ہم نے اس میں، ہماری میٹنگس ہوتی ہیں، کئی ایسی کلاسز ہیں جہاں مردوں کو بھی کرنا پڑتا ہے، مرد مردوں کے حصے میں بیٹھتے ہیں، کچن ہے، کچن کے بیچ میں ایک چھوٹا سا، جس کو آج میں ہنستی ہوں، یہ وار روم ہے، وار روم سمجھتے ہیں جس میں کوئی کھڑکی کچھ نہیں ہوتی، وہ پینٹری ہے لیکن اس کو ہم نے خالی رکھا ہوا ہے۔ کبھی بھی ایسی میٹنگ ہو کہ جس میں ادھر سے ہمیں لیڈیز کو بھی ضرورت ہے اور ادھر بردر بھی دو چار ہیں، مرد اپنے حصے میں ہوتے ہیں، ہم ان اپنے بیچ والے میں ہوتے ہیں، بالکل بات چیت چل رہی ہوتی ہے، نہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، کوئی چیز دینی لینی ہو تو پردے کے اندر ہم دے دیتے ہیں، نو پرابلم، سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ پہلے ایک میٹنگ ٹیبل لگائیں، جائیں بہت کلوز سرکٹ میں، پھر ایک طرف لڑکے لڑکیاں بیٹھیں، اس سے بھی فتنے آتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے بچے دین کے ہی کام کے لیے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان حدوں کو تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں اپنا فائدہ ہے، اس لیے نظروں کو بچانا چاہیے اور جتنا حد تک ممکن ہو سیگریگیشن کریں، مرد بھی اس کی قدر کریں گے، اور بات پھر پھیلتی نہیں ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کی چل پڑے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تمہارے لیے ہر کس سے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ ہائی لائٹ کرے اور خود سے پوچھے، میں نے اللہ تعالیٰ کی اسائنڈ لسٹ میں اور کتنے مردوں کا اضافہ کیا ہوا ہے؟ آپ سب لکھیں، باپ، بھائی، بیٹے جن کا نام ہے، اس کے علاوہ کون مرد ہیں جو میرے گھروں میں کھلے عام آتے ہیں اور لباس اور حجاب کا خیال نہیں رکھا جاتا؟ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ ہے خوبصورت آیت جو اللہ کے نبی کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی صورت میں اللہ کے نبی کی قربانیوں، آپ کی محبتوں، آپ کے درد اور آپ کے اخلاص کا یہ حق ہم دے سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجیں۔ اور کسی پر درود بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے رحمت کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کرے۔ اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ خود بھی سکھایا، الحمدللہ بہت سارے درود شریف موجود ہیں، سب سے سے معروف تو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد، جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس طرح چھوٹے درود بھی ہیں. طریقہ بھی سکھا دیا کہ نماز میں تشہد کے بعد بیٹھ کے درود شریف پڑھا جاتا ہے. آج کچھ لوگوں کو غلطی لگی کہ جو ہی وہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں درود پڑھنے لگے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نماز میں قیام کیا ہے، قومو للہ قانتین، یہ عبادت کا حصہ ہے. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نماز میں درود بیٹھ کے آپ کیوں اپنی محفل میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ یہ نہ سمجھی کی بات ہے، کچھ نہیں پتہ. اور بعض دفعہ وہ بہنیں جن کے حال حلیے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کے نبی کی زندگی میں اگر وہ آ جاتی سامنے تو اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر کے کہنا تھا کہ بیٹی حجاب کر لو، بیٹی اپنے کپڑوں کو تو ذرا ٹھیک کر لو، تمہارے تو اندر سے بھی کپڑے دکھ رہے ہیں. ہم سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں اور ہمارے درود پہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے، اللہ کے نبی اگر ہر میلاد میں پہنچتے ہیں تو کتنے کو نبی ہیں ہمارے؟ ایک نبی ہے نا. جب ربیع الاول آتا ہے یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں میلاد، ہر گھر میں میلاد، ایک دن میں ہزاروں میلاد ہو رہے ہیں. آپ بتائیے اللہ کے نبی کہاں کہاں جائیں گے؟ پھر آپ وہ کہیں گے حاضر اور ناظر. تو پھر یہ مکہ سے مدینہ کی ہجرتیں کیوں تھیں؟ یہ صرف لازمی ہے. اس موضوع پہ الحمدللہ ایک پوری بک ہم پڑھتے ہیں اپنے کورسز میں، اگر آپ کو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو بھی پڑھائیں گے، جس میں درود شریف کے مسائل کے نام پر ایک چھوٹا سا بکلٹ ہے، پوری باتیں لکھی ہیں. اتنے زیادہ درود اس میں پڑھے جاتے ہیں، کیسے پڑھنے، کہاں پڑھنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، صورت میں بار بار یہ آ رہا ہے. وہ تو اس دور کے لوگ دیتے تھے نا اذیت، آج ہم لوگ تو نہیں دیتے. نہ جانے کتنی اذیت ہوتی ہوگی اللہ کے نبی کو اپنی امت کی بیٹیوں کو دیکھ کر. عائشہ کی بہنیں، فاطمہ کی بہنیں، خدیجہ کی بہنوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. کتنے عمر روز صبح شیشے کے آگے سنتوں کو کترتا دیکھ اور کترا کر اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں ایک باعمل دین دیا تھا، پریکٹیکل ریلیجن دیا تھا، ہم نے اس کو ایک سائڈ پہ کر کے صرف نماز، روزے اور رمضان والا قربانی والا دین رکھ لیا. تو دعا کیجئے کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ کے نبی کو اذیت نہ دو. یہ آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ میرا قیامت کے دن حساب نہ لینا، اور اگر تو نے ضرور ہی لینا ہے، کوئی بند نہیں پڑتی میرا حساب لیے بغیر، تو میرا حساب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. کیا صدمہ ہوگا اللہ کے نبی کو اپنی امت کو دیکھ کر. یہ تو شکر ہے اللہ کے نبی آج دنیا میں ہے نہیں، کتنا دکھ دے، پہچان ہی ختم ہو جاتی. کہیں اللہ کے نبی کو ایک چکر لگوا کے پوچھیں، بتائیں یہ مسلمانوں کی شادی ہے؟ یہ امت کی بیٹیاں پھر رہی ہیں بازاروں میں اس طرح بکھری ہوئی گاؤں کی طرح، کہ جیسے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ڈھونڈ کیا رہی ہیں. مادر پدر آزاد، دعا کیجئے کہ ہم اللہ کے نبی ہی کے نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں. آپ نے ایک چھوٹا سا عمل اس میں اپنے لیے لکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کے امتی ہونے کی نظر سے دیکھنا ہے، اور پھر پوچھیں کیا میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں کے معاملات میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جو اللہ کے نبی کو اذیت دے. دیں گے تو کیا ملے گا؟ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے. یہ ڈپریشن ہے، یہ نت نئی قسم کی تکلیفیں جو آج انسانیت کو لگی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے رسوا کو نصاب مہیا کر دیا. اور جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا ببال اپنے سر لے لیا. اب یہاں سے سورت الاحزاب کے حتمی حکم ہے. پورے قرآن پاک میں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ان کی شان اور ان کی عزت کی حفاظت کا تذکرہ کیا. ترتیب کے اعتبار سے آخری موقع ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو پکارتا ہے. اگر آج کی پکار میں نے اور آپ نے اپنے دل پہ نہ لی، تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو ہم تکلیف دینے والوں میں شامل ہوں. کیا؟ قل یا ایھا النبی، اے نبی، نوٹ کریے گا، نبی کو بیچ میں ڈالا گیا. سیدھا خود بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا، او عورتوں، یا مومنات کہہ سکتے تھے نا، نہیں، نبی کو بیچ میں رکھ کر کیوں کہا؟ تاکہ کسی بڑے کو ڈال لینا تو نو کرنا مشکل ہو جاتا. کبھی لوگوں نے رشتے مانگنے ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں امی جی آپ مانگیں، پھر آپ کو یہ نہ نہیں کریں گے. چاہے ہم بزرگوں کی کوئی بات نہ مانیں، لیکن ایسے موقعوں کے لیے ان کو رکھا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کام کر دیں. تو اللہ کہتے ہیں نبی ذرا آپ ان عورتوں کو کہہ دیجئے. کن کو؟ لیے ازواجک، اپنی بیویوں سے. یہ الگ سے کہنے کی کیوں ضرورت تھی؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ حکم اس کے لیے اور اس کے لیے. کھول کھول کے بیان کر دیا کہ اپنی بیویوں کے لیے. حالانکہ اگر صرف ازواجک کہہ کی بات شروع ہوتی نا، تو ہم سب کے لیے حجت تھا क्योंकि वो भी हमारे लिए उस्वाए हुस्न है। लेकिन अल्लाह को पता है कि औरतें इतनी सीधी नहीं होती, वो कहती नहीं जी ये तो आपकी बीवियों को हुक्म है, तो कहावा बनातिक और अपनी बेटियों को। क्या उम्मत की औरतें नबी की बेटियां हैं? सारी हैं। इसमें भी हम सब आगे, अजवाजिक में भी आगे, बनातिक में भी आगे, लेकिन अल्लाह को पता है कुछ तो सिर्फ अजवाजिक भी चल पड़ेंगे, मान जाएंगे, कुछ बेटी का लफ्ज़ सुन के मानेंगे, कुछ फिर भी नहीं मानेंगे। तो कहावा निसाइल मोमिनीन, और अहले ईमान की औरतों से कहते हैं, यह लफ्ज़ नोट कीजिएगा निसा पे। ये क्यों नहीं कहा गया कि वह वल मोमिनात, निसाइल मोमिनीन कह के मर्दों को एहसास दिलाया गया है कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अपनी बीवियों के लिबास हिजाब का ख्याल रखो। मर्द को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया। करो क्या, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, अपनी चादरों के पल्लू ऊपर से लटका लिया करें। युदनीन के बाद अला का लफ्ज़ आ रहा है, दना यदनु दनुफ का लफ्ज़ जो दुनिया है ना वही लफ्ज़ है, करीब करना, जिस कर आप कहते हैं ना कि ऊपर से कोई चीज़ लटका लेनी। देखिए जलाबीब को समझ लें, जिलबाब की जमा, जिलबाब अरब लोग अरबों की डिक्शनरी में जाके पढ़ लें, जिलबाब कहते हैं वो चादर जो सर पे रखी जाए तो पांव तक छुप जाए, अपनी ज़बान में कह लें टोपी वाला बुरका, और आज उसको आप कह लें अरबी बुरका, या आज आप इसको किसी भी ड्रेस कोड में ले लें, इल्लत बता दी कि सर से लेकर पांव तक उसमें छुप जाए, और युदनीन आला में घूंघट है, आगे से चेहरा छुपे। अब बात करें, लोग कहते हैं कि जी बुरका किधर लिखे, अबाए का नाम किधर है, ना बुरके का नाम है, ना अबाए का नाम है, ना टोपी बुरके का नाम है, ना शटल कॉक का नाम है। युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, चार लफ्ज़ों में बता दिया कि अपनी ओढ़नियों को इस तरह ओढ़ें कि सर के आगे से मुंह भी छुप जाए। लोग कहते हैं जी समझ नहीं आती किधर है। ये है वो आयत जिसके ऊपर आप चेहरे के पर्दे पर बात कर सकते हैं। सूरत अल अराफ में घर के अंदर का ड्रेस कोड, औरतों में औरतों का ड्रेस कोड, सूरत नूर में घर के मर्दों में जो घर में नॉन महरम रहते हैं उनकी हदें, और ये है एक औरत के घर से बाहर जाने का असूल। सिंपल समझ लें, एक औरत जिन कपड़ों जिस हाल हुलिये में घर के अंदर होती है, जब उठ के बाहर जाएगी कुछ ना कुछ ऊपर ज़रूर पहनेगी। ये बात है, आप कहते हैं ये भी तो दुपट्टा ही है ना मोटा, आजकल तो हमारी चादरें ही होती हैं ना, क्या मैं इसके अंदर बाहर जा सकती हूँ? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने आपके सामने अंदर लिया हुआ है। बाज़ दफ़ा हमारी बहनें जो सिर्फ चादर लेती हैं वो कहती हैं आजकल तो हमारे लोनों के जोड़े भी तो ऐसे ही हैं ना, उसी में चल पड़ती हैं। ये आयत कह रही है कि चाहे ये चादर है इसके ऊपर फिर एक और ओढ़नी है। अब आप अपने कल्चर अपने रिवाज के मुताबिक उसको सी लें, तो बाय की सूरत में, स्काफ की सूरत में, नकाब की कर लें, आप उसको लूज चादर की सूरत में रख लें, यह आपकी मर्जी है। हुज्जत ये है कि औरत अपना आप छुपा ले। आप देखिए लोग कहते हैं कि चेहरे का पर्दा है, मुझसे पूछते हैं, मैं उनके सर से पांव तक एक नज़र उनको देखती हूँ, फिर मैं उनको कहती हूँ कि ये मसला उसको समझ आएगा जिसने कम से कम अपने आप को स्काफ की हद तक तो छुपाया हुआ है। चेहरे का पर्दा उसको कभी समझ नहीं आएगा जो अभी स्काफ भी नहीं ले रहा, जो अबाया भी नहीं पहन रहा, और एक पतला सा दुपट्टा गले में लेके कंधे उचकाता हुआ भूते रपता है चेहरे का पर्दा। मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी भी प्राइमरी के बच्चे ने एमए का सवाल पूछ लिया। इतनी हुज्जत की एक औरत ने मेरे सामने, थोड़े दिन की बात है, नहीं बताएं आपस मुझे यस नो में बताएं कि चेहरे का पर्दा है कि नहीं, तो मैंने उनको बस जो कहना था वही कहा कि सिस्टर ये सवाल अभी आपके करने वाला नहीं है। हकीकत है, सीढ़ी है ना, नीचे खड़ा कोई कहे कि मैं ऊपर कैसे पहुँचूँ, छलांग तो अपनी लगाएंगे। असल में ये बेटर दी बेस्ट का दर्जा है। आप देखिए कि सूरत अल नूर में हमने पढ़ा था ना यो रफना, मुझे लगता है कि हिजाब जो है ना वो असल में एक पहचान है। जिस औरत में जितनी ज़रूरत है ना वो उतनी बड़ी पहचान इस्लाम के नाम पे कर लेगी। कोई अगर सिर्फ स्काफ पहनकर ही लोगों को ये फील करवा रही है कि आई एम अ मुस्लिम गर्ल, नो प्रॉब्लम, उसकी पहचान है, गुड। कोई उसके नीचे ढीला और अबाया पहन के कहती है कि आई एम अ बेटर मुस्लिमा, नो, वेरी गुड। कोई एक औरत है वो अपने हिजाब को बिल्कुल प्लेन रख के, कलरफुल नहीं, कोई फैंसी फुंसी नहीं, कोई मोती सितारे नहीं करके और सिंपल आती है, वो पहचान में एक और हद बढ़ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक औरत है वो उसके ऊपर निकाब डाल के कहती है यस आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिमा, ये पहचान है, अल्लाह आपकी ना कदरी तो नहीं करेगा। तो लिहाजा इस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करते हैं, लेकिन सिर्फ इशारतन बात कर दूँ कि चेहरे का सब जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या होता है, चेहरा। शादी करने जाते हैं लड़कियों की, किसको देखते हैं? लड़कों की चेहरे को। अब आप बताइए कि आप बाहर से आंधी से बचना चाहते हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें और मेन गेट खोल दें, मट्टी जाएगी अंदर, बैक्टीरिया जाएंगे, वायरस जाएंगे। शायरी में किस चीज़ का जिक्र है, हीरोइन के किस चीज़ को देखा जाता है, और अल्लाह सुबहान तआला किस तरह इन चीज़ों में बता रहा है कि तुम्हें क्या हो गया, सिर्फ एक 3-4 इंच का कपड़ा तुम्हें जन्नत से दूर कर रहा है, इतनी क्या मुश्किल हो गई है। मैं सोचती हूँ कि इसका ताल्लुक अल्लाह से मोहब्बत से है और नबी की मोहब्बत। अगर एक बच्ची या एक औरत के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आ गई है ना, वो तो फिर दूसरों को चिढ़ाने के लिए भी पहनेगी कि हाँ आई एम अ मुस्लिम। ये प्राउड होने की बात है, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। जो औरतें पहला स्टेप तय कर लेती हैं फिर वो दूसरा कर लेती हैं। खुद पूछें मुझे कैसा लगना है, फातिमा, आयशा, मरियम, इन जैसा लगना चाहती हूँ या कुछ और लोगों के पीछे। आपको पता है कि आज मुसलमानों में ये मसला इतना फैला हुआ है, गैरों को तो दूर की बात है, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले स्काफ पे बातें उठती थी वो दूर हो गई। अब वो कहते हैं अल्लाह के वास्ते तुम स्काफ पहन लो लेकिन निकाब छोड़ दो। आज आपको पता है कि ये जिस चीज़ से वेस्टर्न कल्चर डर रहा है वो एक गज का कपड़ा है। क्यों? आप पढ़े, आप देखिए कि आपने खबरें सुनी होंगी कि एक टीचर एनाटॉमी पढ़ाने वाली बिल्कुल मादरजात नंगी होकर क्लास में आके पढ़ा रही है। क्यों? कि बच्चों को अपनी हड्डियाँ दिखाऊं ताकि वो ज़्यादा अच्छा समझे। बोला ये सच्चा वाक्य है, सिर्फ उसने मुख्तसर कपड़े पहन के अपना लेक्चर ऑफर किया और लोगों को कहा कि मैं चूंकि अपनी हड्डियाँ दिखाऊंगी तो मेरा लेसन बहुत समझ आएगा। उसको तो इतना कॉन्फिडेंस है। तो आपको एक नबी की उम्मतिया होने पर क्यों मान है? जब हम आगे बढ़ेंगे ना, हम पिछलों वालों के लिए रास्ते बनाएंगे। बाद दफ़ा आप रात को देखते हैं कि शुरू डोर पे लोग खड़े हो जाते हैं ना तरावी पढ़ने, आगे जगह होती है लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं मस्जिद भर गई, वो बैठ से चले जाते हैं। आज हम अगर इस्लाम के किनारों पे खड़े होकर दीन चलाएंगे ना, चलो ये ठीक है, चलो ठीक है, तुम्हारी नस्लें बाहर से चली जाएंगी। और याद रखिए कि सारा इस्लामिक सेटअप जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें समझ आ रहा है ना, ये चल ही नहीं सकता जब तक औरत चेहरे को ना छुपाए। सेग्रीगेशन, औरतों और मर्दों के लिए अलग हॉल, क्या ज़रूरत है भाई? बाहर से सब औरतें एक जैसी बन के आ रही थी, मर्द कहेंगे बेवकूफ़ हैं कि अंदर आके हम आपके लिए सेपरेशन करें। कहाँ सेग्रीगेशन चलती है, सेपरेट मर्द और औरतों के बैठने की जगह, जब औरतें चेहरा छुपाती हैं। आप 101 दलाइल ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ने एक औरत को कितना बारूद बनाया, सिर्फ 3-4 इंच का कपड़ा औरत के अंदर रोप डाल देता, कोई मर्द बात नहीं करता। यकीन करें, मैं मस्जिद जा रही थी 1-2 दिन पहले, मेरे आगे दो लड़कियां थी, नॉन मुस्लिम लग रही होंगी, होपफुली आई विश कि वो नॉन मुस्लिम ही हो, मैं ये नहीं कहती कि वो मुस्लिमा हो। मैं पीछे निकाब में थी जैसे मैं होती हूँ, अब वो मेरे से थोड़ी आगे थी, पीछे मैं थी, और थोड़े से हमारे बीच में दो लड़के जा रहे थे। अब वो लड़कियां मुझे भी दिख रही थी और उनको भी दिख रही, मैं उन लड़कों की नज़रों में कमेंट्स देख रही थी जो उनको देख रहे थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मैं ये सोच में पड़ गई कि ये लड़कियां जो आगे जा रही हैं, इनको नहीं पता कि पीछे दो लड़के इनके साथ हैं। यकीन करें, कुछ ऐसी जगह बनी कि मुझे जाना था, वो लड़के इस तरह नज़रें झुका के उन्होंने मुझे जगह दी कि मैं उनसे आगे चली गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये पर्दा कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है। कोई हाय बाय आपसे कर नहीं सकता, कोई आपसे गलत उम्मीद नहीं रख सकता, किसी को कुछ नहीं आपसे लेना अगर आप एक दफ़ा ये बता दें कि आई एम अ मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल की अल्लाह की हुक्म से अल्लाह आगे भी फितनों से बचाए। मेरा ख्याल है जितने लोगों को मैं आप लोगों में से जानती हूँ, आप सबसे ज़्यादा मैंने ही ट्रेवलिंग की होगी, होपफुली एयरपोर्ट्स पे, बसों में, ट्रेनों में, गाड़ियों में, इधर उधर, आज तक किसी ने इस पर्दे की वजह से मुझे तकलीफ नहीं दी। मिली है तो इज्जत ही मिली है। ये सिर्फ आपके अपने अंदर का कॉन्फिडेंस होता है। आप देखिए कि इसका आपको अगर एतमाद आ जाए, और सिर्फ एयरपोर्ट्स पे चलने वाले जितने मुसलमान हैं, आप खुद बताते हैं ना इधर कितने मुस्लिम हैं, एक औरत निकाब में आपको मुड़ के देखेगा, फिर कोई एक हफ्ते बाद देखी फिर देखेगा, और अगर सारी औरतें चेहरे छुपे होंगे तो कौन देखेगा, यूज्ड हो जाएंगे। हम कोई करते हैं और कोई नहीं करते तो फिर क्या है? इस वजह से आज क्यों बड़ी बड़ी हुकूमतों ने सारे मसले पीछे कर कर एक निकाब के मसले को इशू बनाया हुआ है। क्या आप निकाब हमारे मुल्क में नहीं कर सकते? इसकी वजह क्या है कि उनको पता है कि ये कल्चर है। जैसे फिरौन मूसा के असा से डरता था ना, उसको असा का फिक्र नहीं थी, उसको पता था कि ये मेरे कल्चर पे चोट है। तो इसीलिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें समझ दे, ना करें आप पर्दे, मैं नहीं कह रही आप करें, लेकिन कम अज़ कम इसको बुरा कहना छोड़ दें। अगर आप इसको मान नहीं सकते ना, तो आप इसके बारे में बात करना छोड़ दें। अगर अडॉप्ट कर ले तो कर ले, नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते अपोज ना करें, अपोज नहीं करते इग्नोर कर दें, कुछ कर लें इस तरह से हों कि आप इसके बारे में बोले नहीं। क्योंकि बात सफ़ होता है कि हम एक दफ़ा ऐसी चीज़ों को बोलकर अपने लिए बहुत बड़े गलत इश्यूज ले आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इशू जो आज तक 1200 साल तक इशू नहीं रहा, आपको पता है आज कितने सालों गए, 12 क्या, अब से 200-300 साल पीछे तक ये कोई इश्यू नहीं था। जिस दौर में ये कुरान उतर रहा था, जहाँ हर खराबी थी, अल्लाह के नबी, आप देख पर देख रहे हैं आप इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, एक अबू जहल या किसी बड़े ने नहीं आके कहा कि ये नबी तुम पे क्या हुक्म उतर है कि औरतों को पर्दों में डाल दो। देर वॉज नो इशू। इंडिया पाकिस्तान बना, देर वॉज नो इशू। आज से कुछ साल पीछे कुछ नहीं, आज लगता है सबसे बड़ा इशू ये बन गया, क्योंकि अब वो हटपटा रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है कि हम किस तरह इन चीज़ों को लेके चलें। और याद रखें, ये इशू उनके लिए बिल्कुल नहीं है आज भी जो सऊदी अरब में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी हद तक पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी ये इशू नहीं, इंडिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में मसला नहीं, ये मसला है आज तो उन मुल्कों में जहाँ मुसलमान वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिनोरिटीज़ में रहते हैं, गुलाम जहनों वालों के लिए ये मसला है, वरना कुछ नहीं। इसका ताल्लुक पर्दे से नहीं है, आपकी हुब्बे रसूल के साथ है। दिल से पूछ लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्या है। अल्लाह से तौफीक मांगे, कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप नहीं कर रहे अल्लाह ताला आपको दे देगा, लेकिन दुआ करनी शुरू कर दें। आज आप देखिए, दुनिया की चंद बड़ी मॉडल्स पर्दा करना शुरू कर दें, फिर आप देखें क्या होगा। यानी एड्स लगते हैं ना, एक ऐसा एड मेरी नज़रों के आगे आ गया कि यानी क्या करें, ये औरत को इतना एक्सपोज कर चुके हैं कि अब करें क्या। तो चेहरे के ऊपर उसके एक शील दिखाई हुई थी एक जगह, और नीचे से उसका जिस्म आधा दिख रहा था। ये भी मजाक है, यकीन करें, मैंने ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि अल्लाह की पनाह, के जिस तरह ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होके अब हमारे हिजाब को ना बातें करें कि नीचे सिर्फ दो कपड़े पहना के औरतों को चेहरों पर निकाब करा के नमाजें पढ़ती हुई तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आप क्या समझते हैं कि लोग कितने परेशान हैं आपके इस चेहरे पर? तो अल्लाह कहता है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ देते हो। आज मिशेल ओबामा ज़रा हिजाब पहन के, निकाब पहन के देखे, फिर देखे क्या यू टर्न होगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह वालों से माने। आज कोई कह दे निकाब वालों को अमेरिका का वीज़ा मुफ्त मिल जाएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, फिर हम किस तरह चलेंगे? अल्लाह ताला हमें समझ दे दे। और आप देखिए, क्या सिर्फ औरत चेहरा छुपाती है, सर्जन चेहरा क्यों छुपाते हैं? वो एक लतीफ़ा है ना कि वो डॉक्टर मुंह पे कपड़ा क्यों बांध लेते हैं निकाब वो ऑपरेशन करते हुए, कहा इसलिए कि अगर ऑपरेशन नाकाम हो जाए तो पता ना चले किस डॉक्टर ने किया था। अल्लाह हुक्म है, उनको जरा सीन्स का डर है ना। बाज़वा पायलट पहनते हैं, खला में जाने वाले मुंह पर एक छिक्कू डाल लेते हैं, पानी में जाने वाले करते हैं, खाना पकाते हुए कुक जो है वो बड़े होटलों के, वो मुँह पर निकाब क्यों डाल लेते हैं? जरा सीमों का डर है ना। जंगों में जाने वाले अपने मुंह पे एक लोहे का निकाब क्यों डाल लेते हैं? तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ असल बात यह है कि वी आर अपोलोजेटिक मुस्लिम्स, सॉरी टू बी अ मुस्लिम। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने इस्लाम पे फ़ख्र हो। अल्लाह ताला बाकी अगली आयतों को इसी टेक्स्ट में आप खुद ही पढ़ लेंगे कि अल्लाह ताला का क्या कमेंट है इस पर। फरमाया, लाइन लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीन फ़ी कुलूबिहिम मरदुन। अगर मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में ख़राबी है, और वो जो मदीना में है जान खेस अफवाहें फैलाने वाले हैं, अपनी हरकतों से बास ना आए, तो हम इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तुमको उठा खड़ा करेंगे, फिर वो इस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे। इन पर हर तरफ से लानत की बौछार होगी, जहाँ कहीं पाए जाएंगे और पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। ये अल्लाह की सुन्नत है, जैसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओगे। लोग तुमसे पूछते हैं क़यामत की घड़ी कब आएगी, कोई इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, शायद तुम्हें कोई ख़बर हो, शायद तुम्हें क्या ख़बर, शायद कि वो करीबी आ लगी हो। बहरहाल यमरे यकीनी है कि अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और इनके लिए भड़कती हुई आग मुहैया की है। कैसी होगी आग, इसको ज़रा सुनिएगा। खालिदीन फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, कोई हामी और मददगार ना पाएंगे, जिस रोज़ इनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे। चेहरों की बात आ रही है। इस वक्त वो कहेंगे, या लैतना तौअना अल्लाह व तौअना रसूल, काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती। वक़ालु रब्बना इन्ना तौअना सादतना व कुबराना, और कहेंगे रब हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताअत की। ये कौन से आज इन लीड्स, मीडिया मॉडल्स, काश हम इनको ना देख रहे होते। इन्होंने हमें राह रास्ते बेराख कर दिया। ए रब इनको दोहरा सांप दे, इन पर सख्त लानत कर। क्या अल्लाह हम इनको देख के ट्रेंड सेट करते थे, अब तू इनको डबल दे? अल्लाह कहते ऐसा नहीं होगा, सबको उनका अपना ही अजर मिलेगा। अब देखिए, पीछे था अजरन कबीरा, यहाँ के लानन कबीरा। اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی لانتوں سے بچائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں, پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کو بے گناہ ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. قولوا قولا سدیدا, یہ ہے اصل بات, سیدھی بات کرو, ہینکی پینکی نہیں کرو, منہ کھول کر بات کرو. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایکچولی ایکچولی ٹھیک. بعض لوگ حقیقت میں یہ پردے اور اس حجاب کے ایشو پہ بھی بہت بڑی باتیں ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان ساری چیزوں کو صحیح طریقے پہ لینے اور دینے والا بنا دے. کریں گے سیدھی بات تو ملے گا کیا, ہائی لائٹ کیجیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا, یعنی توفیق دے دے گا عمل کی, آہستہ آہستہ تم عمل کرنے لگ جاؤ گے. اور کیا کرے گا, تمہارے قصوروں سے درگزر کرے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. سیدھی بات کرنے والے کو اتنا فائدہ ہے. اور سورت نور کے بھی آخر میں اطاعت کی بات تھی, تو سورت الاحزاب کے آخر میں بھی یہی بات ہے. کیسے, ان نارد نلامانت علی السماوات والارض, ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا, تم اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے, مگر انسان نے اسے اٹھا لیا, بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اور اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. یہ کون سی امانت ہے؟ اطاعت کی امانت ہے. اللہ کی بات مانیں گے, اللہ کو مانا ہے تو اس کی بات کو بھی مانیں گے. یہ وہ امانت ہے جو ایک انسان کو حقیقت میں اللہ کا بندہ بناتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقت میں ان ساری چیزوں کو ماننے اور سننے والا بنا دے اور ہم اللہ کے بندے بن کے چلے. بھاری صورت تھی اور متنی صورتیں ایسی ہوتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مکی صورتیں آ جاتی ہیں تاکہ ہمارا پارا پورا ہو. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بات جو ہوتی ہے وہ کرنی پڑتی ہے, لیکن ہر صورت ایسی نہیں. ابھی ہم سورۃ سبا اور سورۃ فاطر پڑھیں گے, آپ کو ایسے لگے گا کہ اللہ کی جنتوں سے گھوم کے آ رہے ہیں. بہت خوبصورت ہلکی پھلکی صورتیں ہیں, انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اس میں آپ کو پھر ایک دو پریزنٹیشنس بھی دکھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ سبا, یہ ایک قوم تھی اور ایک ملکہ تھی, اس کے نام پر صورت ہے. الحمد للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے, اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے, اور وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے, اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے وہ اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے, ہر چیز کو وہ جانتا ہے, وہ رحیم اور غفور ہے. کیا چڑھتا ہے آسمان پہ؟ ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنے اعمال کو لکھ لیں, میرے اعمال چڑھتے ہیں, اوپر سے کیا اترتا ہے, میرا رزق اترتا ہے, سب کا اللہ کو پتا ہے. میں اللہ سے چھپ نہیں سکتی, میں دوسروں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر بھی جاؤں گی نا, لیکن جب تک میرا رب نہ چاہے گا مجھے, اس وقت تک میری جو باتیں میرے رب کو پتہ ہیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی بتا دے گا, کیونکہ اس کو سب کچھ پتہ ہے. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر آ نہیں رہی, کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی, وہ تم پر آ کر رہے گی, اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں, نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی, سب کچھ ایک نمایاں درخت دفتر میں درج ہے. اور یہ قیامت اس لیے آئے گی, یہ دیکھو, یہ نہ پوچھو کب آئے گی, یہ پوچھو کیوں آئے گی, تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اور اس کے برعکس, والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز الیم, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اے نبی, علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے, وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. یعنی علم والوں کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے, اور پھر جب وہ مانگ لیتے ہیں اللہ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل, منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے. نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. यानी मरने के बाद दोबारा जीने को जुनून कहते हैं। आज भी लोग कहते हैं क्या हो गया, जिंदगी अजीरन कर ली तुमने, हर वक्त डरना डरना, खौफ, ये कर लो, ये नहीं करो, ये नहीं, वो नहीं, दिस एंड दैट। अल्लाह कहते हैं कि ये ऐसी बातें कल भी करते थे, इनकी बातें खुद बता रही हैं क्या? नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो अजाब में मुब्तला होने वाले हैं और वो बुरी तरह बहके हुए हैं। क्या उन्होंने कभी इस आसमान और ज़मीन को नहीं देखा जो इन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए है? हम चाहें तो इन्हें ज़मीन में धंसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े इन पर गिरा दें। दर हकीकत इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। ये दुआ करें कि अल्लाह हमें अपनी तरफ रुजू करने वाला बना दे और हम हकीकत में तेरी तरफ इस तरह झुकने वाले बन जाएं कि तेरी बात को सुनकर हम किसी और की बात की फिक्र ना करें। अब अल्लाह ताला इन सूरत में, ख़ास तौर पे सूरत सबा का एक मिजाज समझ लीजिए कि इसमें अल्लाह ताला ने दो मुख्तलिफ किरदार पेश किए हैं। दौलत दोनों को मिलती है, लेकिन एक को दौलत हिदायत की नेमत से मिली हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की सूरत में, तो उनको उस दौलत ने नुकसान नहीं दिया बल्कि फ़ायदा ही दिया। लेकिन एक मलका सबा और उसकी कौम थी कि जिनको अल्लाह ने ये सब कुछ दिया लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उन सारी चीज़ों को अल्लाह की नाफरमानी में यूज़ किया। तो यहाँ पहले हज़रत दाऊद और सुलेमान का किस्सा। हमने दाऊद को अपने हाथ से बड़ा फजल अता किया और हमने हुक्म दिया कि पहाड़ों इसके साथ हमाहंगी करो, और यही हुक्म हमने परिंदों को दिया और हमने लोहे को इसके लिए नरम कर दिया। इस हिदायत के साथ के जरहे बनाओ और इनके हलके ठीक ठीक अंदाजे पर रखो। ए आले दाऊद नेक अमल करो, जो कुछ तुम करते हो मैं इसको देख रहा हूं। नोट कर रहे हैं बार बार, मैं देख रहा हूँ इसको। इससे क्या पता चलता है कि एक इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह से रहनुमाई लेता रहता है अल्लाह ताला उसको उतनी ही ज़्यादा नेमतों को सही इस्तेमाल करना सिखाता है। तो इस्लाम दुनिया की नेमतों का दुश्मन नहीं है, बल्कि इस्लाम क्या चाहता है कि हकीकत में वो नेमत इंसान के पास आ जाए कि जिसको पाने के बाद एक बंदा अल्लाह ताला का बंदा बन के रहे। और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख़्खर कर दिया और सुबह के वक्त इसका चलना 1 महीने की राह तक और शाम के वक्त इसका चलना 1 महीने की राह तक। हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया और ऐसे जिन इसके ताबे कर दिए जो अपने रब के हुक्म से इसके आगे काम करते थे। इनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करता इसको हम भड़कती हुई आग का मज़ा चखाते और वो इसके लिए बनाते थे जो कुछ के वो चाहता, ऊंची इमारतें, तस्वीरें, बड़े बड़े हौस जैसे लगन, अपनी जगह से ना हटने वाली भारी देगें। ए मलूद आल दाऊद शुक्रा वकलीलो मिन इबादी अश्शकूर। ए आले दाऊद अमल करो शुक्र के तरीके पर, मेरे बंदों में बहुत ही कम शुक्र गुजार है। ये आखिरी आयत सुन के आपको क्या हुआ? मेरा तो सर झुक रहा है शर्म से कि अल्लाह तूने मेरे लिए ये टाइटल दिया कि तेरे बंदे बहुत ना शुक्र हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे दिल में शुक्र के जज्बे डाल दे। फिर जब सुलेमान पर हमने मौत का फैसला नाफिज किया तो जिन्नों को इसकी मौत का पता देने वाली कोई चीज़ इस खून के कीड़े के सिवा ना थी जो इसके असा को खा रहा था। इस तरह जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े तो जिन्नों पर यह बात खुल गई कि अगर वो गैब जानने वाले होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों को काबू कर लेते थे और जिन्नात के काबू पाने के सूरत में क्या होता था कि उनसे काम करवाते थे। बिल्कुल इसी तरह से जब जिन्न देखते कि हज़रत सुलेमान खड़े हैं तो वो काम करते रहते। अल्लाह ताला का हुक्म यह हुआ कि जो बैतुल मक़द्दस आज हम लोग देखते हैं या सुनते हैं जिसके बारे में, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से तामीर करवाया था। अभी इसकी तामीर पूरी नहीं हुई थी कि हज़रत सुलेमान की मौत का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने एक मौजज़ाना तौर पे, वो एक शीशे के कमरे में खुद खड़े होते थे और जिन्नात उनको देख के काम करते रहते थे, इनकी मौत इस तरह से हुई कि जो असा इनके हाथ में था वो इनकी ढाल बन गया और इनकी डेड बॉडी वहीं खड़ी की खड़ी रही। जिन्नात ये समझ रहे कि ये खड़े देख रहे हैं हालांकि वो फौत हो चुके थे। कुछ अरसा ऐसा गुजरा तो घुन का कीड़ा, जिसको अब दीमक कहते हैं ना, टर्माइट्स बोलते हैं जिसको, तो उसने उस लकड़ी को खाया। जो ही लकड़ी खाई, लकड़ी टूटी तो हज़रत सुलेमान की डेड बॉडी गिर गई। जब ये मंजर देखा तो जिन्नात जो थे वो समझे ओ हम कितने बेवकूफ़ थे, हमारा मालिक तो फौत हो चुका है और हम खड़े रहे और वो भाग गए। इसको अल्लाह ताला ने यहाँ बयान कर दिया। यहाँ से आप देखिए कि अल्लाह ताला की एक छोटी सी मखलूक जिसको यहाँ दाबतुल अर्ज़ कहा गया, जिसको आप और मैं दीमक कहते हैं, है छोटी सी लेकिन अल्लाह ताला ने इसको कितनी बड़ी समझ दी और ये क्या बड़े बड़े काम कर सकती है। कहते हैं कि ये कॉलोनीस में रहती है, अकेली नहीं रहती, जब मेच्योरिटी की एज में होती है, जब ये इसकी उम्र एक बड़ी होती है, तो सेवरल मिलियन इंडिविजुअल्स यानी कि इनकी तादाद मिलियंस में होती है। कॉलोनीज जो इनकी हैं ये इतने तरीके से कैटेगराइज की गई होती हैं और बहुत सेल्फ ऑर्गेनाइज किस्म की ये मखलूक है अल्लाह ताला की। काम देखिए कोई अच्छा करे या बड़ा करे, मेहनत तो करता है, टीम वर्क करता है। आज दुनिया में आपको देखे कौमों के जो हालात दिख रहे हैं, क्या वो इसी तरह काम कर रहे हैं बेतुके अंदाज से जब जैसे हम आज मुसलमान कर रहे हैं? नो ऑर्गेनाइजेशन, नो रूल्स, नो डिसिप्लिन। और कोई रूल बना ले तो कहते हैं ये तो हमसे नहीं होगा, इतनी पाबंदी में हम नहीं काम कर सकते। हालांकि आप देखिए कि दीमक एक ख़राब काम कर रही है, लेकिन उसके लिए भी टीम वर्क की ज़रूरत होती है। फिर इसमें आप देखिए कि इसके अंदर एक क्वीन होती है, जैसे कि मक्खियों में हमने देखी थी। ये कुछ फिगर्स है, ये हम आपको ईमेल में भेज भी देंगे, आप ख़ुद भी पढ़ लीजिएगा। इनमें भी क्लासिफिकेशन है, एक इनकी क्वीन होती है, फिर वर्कर्स होती हैं और सोल्जर्स होती हैं। क्वीन हुक्म देती है, ऑर्डर देती है, तो ये काम करते हैं, ये अंडे पैदा करते हैं, अंडे देती है, और इसके बाद इसकी वजह से इनकी नस्ल आगे बढ़ती है। और एक दिन में तकरीबन 20,000 से 30,000 अंडे एक दीमक देती है। अल्लाह हुक्म, डिस्ट्रक्शन का काम ऐसे ही तो नहीं होता, उसके लिए भी बहुत काम करने पड़ते हैं। इस तरह दूसरी इनकी किस्म जो ये वर्कर्स होती हैं जो इनके अंडर काम करती हैं, लेबर वर्क करती हैं, ये जितनी भी खराबियां पैदा की जाती हैं, चीज़ों को खाना, मट्टी को खाना, लकड़ी को गुल लगाना, वो सब इनकी वजह से होता है। इस तरह ये फूड को स्टोर करती हैं और इसी तरह से जो इनके घर बनते हैं उसको मेनटेन करती हैं। फिर तीसरी इनकी किस्म होती है सोल्जर्स की, जो हिफाजत करती हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो इन सब का तहफ़ करें जो कि काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि बहुत पुराने दौर से ये चीज़ें मौजूद हैं। आइए थोड़ा सा इनका हम देखते हैं कि ये काम किस तरह से करती हैं, कि बाज़ दफ़ा ये इसको मैं आपको दिखाती हूँ और आप देखिएगा कि इनकी नस्ल किस तरह बढ़ती है। एक ऊपर लकड़ी का पिलर है, ये पिक्चर की है। अच्छा जी, ये जब कोई खुल जाता है प्रेजेंटेशन तो कुछ नहीं आती, पहले आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था, फिर मैं क्या करूं जी, ये आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, शायद इसको नीचे करके देखते हैं। ये लगाया मेरे ही साथ हुआ ना। अच्छा, इसमें शायद फिर एक कोशिश कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप अपने साथ लगा लीजिएगा। इसको अनप्लग करके दोबारा लगाइए आगे, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप लोग इसी तरह बैठे रहें ताकि हम अगला हिस्सा पढ़ लें। सुबह के लिए इनके अपने मस्कन में एक निशानी मौजूद थी, वो बाग दाएं और बाएं, दो बाग दाएं और बाएं। पहले सज़े सुलेमान और दाऊद की नेमतों का तذکرہ था और अब इसके बाद मलका सबा यानी ये कौम थी सबा की, उसकी बात की गई। फरमाया कि इनको अल्लाह ने दो बाग दाएं और बाएं दिए हैं, खाओ अपने रब का रिज़्क और शुक्र बजा लाओ इसका। ये मुल्क है उम्दा और पाकीज़ा है परवर, मुल्क है उम्दा और पाकीज़ा और परवरदिगार है बख्शने वाला, मगर अगर वो मुंह मोड़ गए, आखिर हमने इन पर बंद तोड़ सैलाब भेज दिया और इनके पीछे दो बागों की जगह दो और बाग इनको दिए, जिनमें कड़वे कसैले फल और झाओ के दरख्त थे और कुछ थोड़ी सी बेरियाँ। ये था इनके कुफर का बदला जो हमने इनको दिया, और ना शुक्र इंसान के सिवा ऐसा बदला हम किसी और को नहीं दे सकते। असल में ये कौम थी, अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा सरसब्ज मुल्क दिया था। कहते हैं कि इतना ज़्यादा फल होता था कि सर पे खाली टोकरा लेकर कोई इनके बागों में से गुजरता था तो बाग को तय करने के बाद जब वो दूसरे सिरे पे जाता तो वहाँ पे उनके पास वो फला खुद से गिर गिर के जो फल थे उनकी वजह से भर चुका होता था। लेकिन इन लोगों ने एडवेंचर के शौक में नशुक्री की, कहने लगे हम तो थक गए हैं इतनी सरसब्ज जगहों से और इतना ग्रीन रास्ता है, तू हमें ज़रा लंबे रास्ते दिखा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या उसको नाम कहते हैं, लॉन्ग ड्राइव का शौक है। तो इन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की, जब नाकदरी की तो अल्लाह सुबहाना ताला ने इनको किस तरह से बदल लिया कि हमने इनके और इनके बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी नुमाया बस्तियां बसा दी थी और इनमें सफर की मुसाफतें एक अंदाजे पर रख दी थी। एक मिनट, और इनमें सफ़र की मुसाफतें एक अंदाज़े पर रख दी थी। चलो फिर इन रास्तों में रात दिन पूरे अमन के साथ, मगर उन्होंने कहा है हमारे रब हमारे सफ़र की मुसाफतें लंबी कर दे। ये है नाशुक्री के पास। दफ़ा जब अल्लाह ताला नेमतें देता है तो हम उसमें खुद ही नाशुक्रियाँ करने लगते हैं। उन्होंने अपने ऊपर जुआब जुल्म किया, आखिरकार हमने इनको अफसाना बना कर रख दिया और इन्हें बिल्कुल तितर बितर कर डाला। यकीनन इसमें निशानियाँ हैं हर उस शख्स के लिए जो बड़ा साबिर और शाकिर हो। इनके मामले में इब्लीस ने अपना गुमान सही पाया। क्या गुमान था इब्लीस का इंसानों के बारे में कि अल्लाह तेरे अक्सर लोगों को मैं नशुकरा पाऊंगा। वही बात है बजुसुस। और उन्होंने इसी की पैरवी की सिवाय एक छोटे से गिरोह के जो मोमिन था। इब्लीस को इन पर कोई इक्तदार हासिल न था, मगर जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि हम ये देखना चाहते थे कि कौन आखरत का मानने वाला है और कौन इसकी तरफ से शक में पड़ा। नहीं आ रहा मेरे पास, कौन आखिरत का मानने वाला है और कौन इसकी तरफ से शक में पड़ा हुआ है। तेरा रब हर चीज़ पर निगरान है। यहाँ आप देखिए कि हम सब के लिए अमल की बात है कि अल्लाह ताला जब कोई अपनी नेमत हमें दे अपनी रहमत और अपनी कुदरत से, तो नशुक्रियों से बचना चाहिए। नशुक्री की एक किस्म मेरी नज़र में क्या है कि अपने नेमत को ज़ाया करना। मसलन अगर खाने की बात कर लें तो खाना अल्लाह की एक नेमत है, लेकिन हम उस खाने को कितना ज़ाया करते हैं। आप सब अपने पास लिखिए, मेरे घर में जितना खाना पकता है या जितना खाना होता है उसमें से कितना ज़ाया होता है। बाज़ दफ़ा हम अल्लाह की नेमतों को मिस यूज़ करते हुए किस तरह से ज़ाया करने लगते हैं कि हम उसको आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं। ख़ास तौर पे आप देखिए कि जब इफ्तारी और खाना होता है, इफ्तारी की प्लेटें आधी पड़ी होती हैं, हम उसको ट्रैश कर देते हैं और उसके बाद खाने के लिए नए बर्तन आते हैं। अल्लाह कभी खाने से मना नहीं करेगा, आपको ज़ाया करने से मना करता है। इस कौम को अल्लाह ताला ने कैसे पकड़ा दिया इसके बारे में एक इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन हम देखेंगे। अमेज़ॉन नाम का एक फॉरेस्ट, दुनिया का एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना शुक्रियों की वजह से ना क़दरी की वजह से उनकी भी चीज़ों को हम ख़राब कर पाते हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला ने जो एसेट्स दिए हमें, नेट नहीं आ रहा, जो एसेट्स हमें दिए हुए हैं उन सब का बेहतरीन इस्तेमाल इंसान को फ़ायदा देगा, मिसयूज़ करेंगे तो नुकसान होगा। फिर कहा है नबी इन मुशरिकीन से कहो कि पुकार देखो अपने माबूदों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना माबूद समझे बैठे हो। वो ना आसमानों में किसी ज़र्रा बराबर चीज़ के मालिक है ना ज़मीन में, वो आसमानों ज़मीन की मलकियत में भी शरीक नहीं, इनमें से कोई अल्लाह का मददगार भी नहीं और अल्लाह के हजूर कोई शिफात भी किसी के लिए नफ़ामंद नहीं हो सकती सिवाय इस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की इजाज़त दी हो। हत्ता कि जब लोगों के दिलों से घबराहट दूर होगी तो वो सिफारिश करने वालों से पूछेंगे, अगर वो सिफारिश करने वालों से पूछेंगे तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया, वो कहेंगे ठीक ठीक जवाब मिला, वो बुजुर्गों वाला तर है। इससे पता चलता है कि क्यामत के दिन इंसान इतने घबराए होंगे कि अल्लाह की बात सुनकर इतनी घबराहट तारी हो जाएगी कि उनको ये भी याद नहीं होगा कि अल्लाह ताला ने इस वक्त हमसे क्या कहा। ए नबी इनसे पूछो कौन है तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क देता, कहो अल्लाह। अब ला मुहाल्ला हम में और तुम में से कोई एक हिदायत पर है या खुली गुमराही में पड़ा हुआ है। इन्होंने कहा जो कसूर हमने किया हो इसकी कोई बात बुरी तुमसे ना होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो इसकी कोई जवाब तलबी हमसे ना की जाएगी। दुआ करें हम इस बात का यकीन आ जाए कि हम जो अमल कर रहे हैं उसका बदला हम खुद भुगतेंगे। कहो हमारा रब हमको जमा करेगा फिर हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसला करेगा, वो ऐसा ज़बरदस्त हाकिम है जो सब कुछ जानता है। इनसे कहो ज़रा मुझे दिखाओ तो सही वो कौन सी हस्तियाँ जिन्हें तुमने इसके साथ शरीक लगा रखा है। हरगिज नहीं, ज़बरदस्त और दाना तो बस वो अल्लाह ही है। आज किस किस को करनी वाला और बिगड़ी बनाने वाला किया। आप यहाँ एक छोटा सा एक काम कर लीजिए, अपने पास कुछ ऐसे नाम जमा कीजिए कि जिनको मोस्टली लोग फी जमाना तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मसलन दस्तगीर लिख के देख लें, मुश्किल कुशा, करनी वाला, बिगड़ी बनाने वाला, नैया मेरी तेरे हवाले, ये सारे नाम जो भी कभी आपने इर्द गिर्द सुने उनको रखें और फिर इससे कायद को पूछें। अल्लाह कहता है कोई है जो बनाने वाला है, कोई है ऐसे काम करने वाला जिनको तुम अपने ज़ोम में मेरे कामों के बराबर शामिल करते हो, कोई भी नहीं है। तो दुआ करते हैं कि ये रमज़ान हमें शिर्क की गुमराहियों से निकाल कर कुरान के नूर से जोड़ने वाला बना दे। अरे नबी हमने आपको तमाम ही लोगों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर नहीं जानते। कितना को जानते हैं हम अल्लाह के नबी को। यकीन करें कि इस बारे को जब मैं अल्लाह के नबी के एंगल से सोच रही थी तो मेरा दिल कई बार अजुर्दा हो रहा था कि कितनी कुर्बानियाँ उस नबी की हमारे लिए, अपनी सादी सी ज़िंदगी बसर करते, मौज मस्ती में रहते, لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کتنی کی؟ کیا آج واقعی اللہ کے نبی کی قدر کی ہے امت نے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ناقدری سے بچائے. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو کہو تمہارے لیے کیسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی پہلے تم اسے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے, آج بھی کہتے ہیں, اور نہ اس سے پہلے آئی بھی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. آپ بھی سوچتے وقت میدان محشر کو ذہن میں رکھیے. اس وقت جو ایک دوسرے پر الزام دھریں گے, یہ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے, وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. ہائی لائٹ کریں, اتنا غصہ آ رہا ہوگا ان کو ان پہ, اپنے بڑوں پہ. بڑے کون سے ہوتے ہیں؟ جو دلوں پہ چھائے ہوتے ہیں, جن کو دیکھ دیکھ کے ماڈلز بناتے ہیں, جن کے نقشے پا پہ چلتے ہیں. کہیں گے تم نہ ہوتے تو ہم بڑے مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب میں دیں گے, کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ ہم نے کہا تھا تم ہماری مرضی کے کپڑے پہنو, ہمارے جیسے چلو پھرو, ہمارے جیسے کام کرو؟ ہاں نہیں, بلکہ تم خود مجرم تھے. کوئی نہیں کہتا کہ تم میرے جیسا بنو, ہم اپنے شوق سے بنتے ہیں. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے, نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. صبح و شام ایڈورٹائزمنٹ دکھاتے تھے, لوگوں کی رال ٹپکانے کے لیے اس طرح کے کام کرواتے تھے, ہم پھر آ جاتے تھے تمہارے پیچھے. آج آپ دیکھیں کہ کسی کے پیچھے چلتے ہوئے انسان سوچے قیامت کے دن اس نے صاف انکار کر دینا ہے. ہاں ہم دکھاتے تھے ایڈورٹائزمنٹ, تم نہ دیکھتے. ہم کہتے تھے یہ پہنو نہ پہنو, ہم دکھاتے تھے تمہیں بڑی بڑی رسمیں اور بے حیائی کی چیزیں, تم لوگ نہ کرتے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی خوشی سے کام کیا. اب دیکھیں ایک ہی چیز ہوتی ہے نا, اس کو مان کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ اس کو دیکھ کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو فیصلہ تو میرا آپ کا اپنا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے آج دعوت ملی کہ قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے آئے ہیں نا, پکڑ کے تو نہیں ہم آپ کو لے کے آئے. اللہ نے آپ کے دل میں خیر ڈالی, آپ کا دل روشن تھا, الحمدللہ آپ کو لے آیا. اسی طرح اگر کوئی برائی کی دعوت ہمیں اپنے ارد گرد دکھتی ہے میڈیا سے یا لوگوں سے, نہ مانے. یہ صاف بڑے لوگ کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں زبردستی کی تھی تم پہ. آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے, اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توپ ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بھی بدلا دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی جزا ہو پائے؟ سچ ہے نا. سوچیے اس وقت ان لوگوں کا بنے گا کیا جنہوں نے دین والوں کو مولوی, ملا, مسٹر, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے روندا ہوا تھا. اب ذرا سوچیے کہ ان لوگوں کی یعنی حسرتیں کیا ہوں گی. کیسے لوگ چاہیں گے کہ زمین پٹے اور ہم اس کے اندر چلے جائیں. کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. یعنی آلویز دین والوں کے راستے میں جو نیگیٹیوٹی آتی ہے وہ ان لیڈز کی طرف سے آتی ہے, کھاتے پیتے لوگ, پڑھے لکھے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک غریب بندہ ہے, ماڑا توڑا, اس کی زندگی ایسی چل رہی ہے, اس کے پاس اتنی کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی زندگی میں پرابلمس بیچاروں کے بہت ہوتے ہیں. ان کی پارٹیز, ان کے ڈرنک, ان کی میٹنگز, بڑے ہوٹل, پھر شیک ہینڈ. اب ان کے پرابلمس اتنے ہوتے ہیں کہ اگر دین والے کی بات مانیں تو ان کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس کو بالکل آپ ایسے سوچیں کہ جیسے ایک ہائی وے پہ لوگ جا رہے ہیں. اب جب لوگ ہائی وے پہ جاتے ہیں, نیچے نقصان کے کہ چار اس کی روز ہیں, امیجن کریں. اب فرسٹ رو کے ساتھ تو ایگزٹ ہے, کچھ لوگ فرسٹ رو میں ہیں اور کچھ تیسری چھوڑ چوتھی میں ہیں. اب اس روڈ پہ جانے والے کو ایک دم فیل ہوا کہ روڈ از رانگ, غلط راستے پہ چڑھا. پہلی ٹریک میں جانے والے کے لیے راستہ بدلنا آسان ہے کہ مشکل؟ ویری ایزی. انڈیکیٹر دے گا اور گزرے گا, کوئی اس کے پیچھے بھی نہیں ہے جو اس کو دیکھے. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا, جو پریشان قسم, جو بیچاروں کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, ان کو کوئی نہ فالو کر رہا ہوتا ہے نہ وہ مشہور لوگ ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بات فوراً مان لیتے ہیں, فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل پڑتے ہیں. اب امیجنیشن میں لائیں کہ ایک چوتھی لین میں ایک شخص ہے, اس کو بھی احساس ہو گیا کہ میرا لائف سٹائل رانگ تھا, غلط تھا. اب وہ بھی پلٹنا چاہتا ہے, ایگزٹ لینا چاہتا ہے. ایگزٹ ایسی ہے جیسے توبہ کرنا, لائف سٹائل چینج کرنا. اب وہ کیا کرے گا؟ پہلے چوتھی سے تیسری, تیسری سے دوسری, دوسری سے پہلی میں, کتنے رسک ہیں. اور ٹریفک کی اصطلاح میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مشکل چیز لائن چینج کرنا ہوتا ہے, حادثوں کا خطرہ ہوتا ہے, لوگوں کے ادھر ادھر سے ہوتا ہے. اب جب وہ لین چینج کرتا ہے نا, تو تیسری لین والا بھی زچ بچ کر رہا ہوتا ہے, चूं चां ची, उससे जान छुड़ाएगा तो दूसरा, दूसरे से जान छुड़ाएगा तो तीसरा। नतीजा क्या होगा कि ऐसे शख्स के ऊपर पीयर प्रेशर बहुत सारा आ जाता है, फिर लोग चूचा करते हैं। आपने देखा कोई एक मॉडल मुसलमान हो जाए, कोई एक फिल्मी अदाकारा मुसलमान हो जाए तो शोर मच जाता है। वजह क्या कि ऐसे लोगों के पीछे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन याद रखिए, जो जितनी दूर से आएगा अल्लाह उसकी कदर करेगा। हो सकता है सुनने वालों में आप में से भी कोई चौथी लेन का साथी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, डोंट बी एम्बेरस, इट्स फाइन। खुश हूँ कि मैंने चौथी से एग्जिट लिया, अल्लाह मैं तुझे बता सकती हूँ कि मैंने कितना रिएक्शन शो किया और लोगों के रिएक्शन पर मैं कितनी फॉर्म रही। इंशाल्लाह ताला आपका अजर ज़्यादा होगा। जो लोग पहले दीनदार माहौल में होते हैं उनका भी अजर है इंशाल्लाह, लेकिन जो दूर से आता है उसका अजर बहुत ज्यादा है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे अमाल के मुताबिक तुम्हें जजा देंगे। और इसके बाद फरमाया, उन्होंने हमेशा ये कहा, हम तुमसे ज़्यादा माल और औलाद रखते हैं और हम हर की सज़ा पाने वाले नहीं। ए नबी, इनसे कहो, मेरा रब जिसे चाहता है रिस्क कुशादा देता है, जिसे चाहता है नपातुल्लाह अता करता है, मगर अक्सर लोग इसकी हकीकत नहीं जानते। रह गई ये औलाद तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं जो तुम्हें हमसे करीब करती हो। हाँ, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे यही लोग हैं जिनके लिए इनके अमल की दोहरी जजा है। वो बुलंदो बाला इमारतों में इत्मीनान से रहेंगे। रहे वो लोग जो हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं तो वो अजाब में मुत्तला होंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें आयतों का मुकाबला करने वाला ना बनाए। बाज़ दफ़ा तो हम पूरी डंके की चोट पे ऐलान कर रहे होते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते अल्लाह की आयतों को। हे नबी, इनसे कहो, मेरा रब अपने बंदों में जिसे चाहता है रिस्क खुला देता है और जिसे चाहता है नफा तुला देता है, और अल्लाह के रास्ते में देते हुए लगाते हुए क्यों डरते हो? हाईलाइट कर ले, बड़ी खूबसूरत आयत है। वमा अनफक्तुम मिन शयइन फहुवा युख्लिफुहु वहुवा खैरुर रासिकीन। और जो कुछ तुम खर्च कर देते हो इसकी जगह वही तुमको और देता है, वो सब रासिकों से बेहतर रासिक है। कितनी खूबसूरत आयत है। एक हदीस भी इसी में आती है, हदीस कुदसी, कह बंदे तू मुझ पे खर्च कर मैं तुझ पे खर्च करूँगा। हम अल्लाह के रास्ते में लगा के असल में अपने ऊपर लगा रहे होते हैं। कैसे? बीमारियों से बचा कर, खुद को तकलीफ़ों से बचा कर, अल्लाह ताला में दुनिया में खैर देता है। देखिए कि आप इसको यूँ समझिए, अल्लाह हमारे कोई रिश्तेदार हो, हमें पता है वो गरीब है, बहुत यतीम बच्ची हैं, बेवा औरत है, बिल्कुल हैंड टू माउथ है। सच बताइए, क्या हमें उनके घर से एक्स्ट्रा खा पी के खुशी होती? दिल कटता है ना, हाय मैं इसका माल कहूँ, इसके रास्ते से लूँ। अब आप इसको सोचिए कि हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि चलो खाएं पिए, क्यों नहीं खाना, क्यों उनको गिल्ट में रखें, जाते हुए उनको कुछ दे देंगे और दे देंगे, अगर लगे उसके 50 लगे उसको 100 दे देंगे, वो भी खुश हम भी खुश, कम अज़ कम गिल्ट नहीं। अब आप सोचिए कि एक रिश्तेदार जो गरीब है हम उसके उसका नहीं खा सकते, तो आबादी अल्लाह के दीन पर। अल्लाह का दीन तो हमेशा ही गरीब होता है, सच्ची बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। लोग अमीर होते हैं, दीन गरीब है, तो क्या हम चाहते हैं कि हमें दीन से गरीबी के बावजूद खाना पड़े? क्या हम ज़कात और उस तरह के फितरानों को खाना चाहते हैं? नहीं खा सकते ना। तो अल्लाह का दीन आज गरीब है, वल्ला ही गरीब है। इसकी हालत मुसलमानों की हालत से पता चलती है, क्योंकि जब उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के रास्तों पर खर्च करने को बेगार समझे, माले मुफ्त दिले बेरहम, एक की जगह चार प्लेटें पकड़ते हैं लोग मस्जिदों में, इफ्तारियों में एक टिश्यू पेपर की जगह चार पकड़ते हैं, कभी सोचा उन्होंने ये किसकी ज़कात का माल है, ये किसके सदक़े का माल है? अब आप लगा लीजिए कि आप किसी भी जगह जाते हैं, कोई भी मिसाल है, कोई बहुत बड़ा क्लब है, होटल है शहर का, कहीं भी कोई मिसाल ले लें, कुछ ना कुछ उसके खर्चे हैं ना, कुछ ना कुछ वहाँ कोई एक बंदा आपको स्पॉन्सर करके बुलाता है ना वहाँ, फिर ही आप खाना खाते हैं ना, फिर ही वहाँ की कुर्सी में इस पर आप बैठेंगे। अब आप सोचिए कि अगर वो ना करे तो आप 10 दफ़ा सोचेंगे उस होटल में जाते हुए, भाई मैंने क्या करना है, 100 रुपये का चाय का कप पी के मैं घर पी लेता हूँ। दुनियावी मिसालों में 101 मिसालें समझ आती हैं, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा के जवाल की अलामत है कि दीन के नाम पर हमारा हाल क्या होता है। मैंने एक मंजर देखा, एक मस्जिद में थे हम लोग, तो सिस्टर्स कुछ होंगी मैनेजमेंट वाली, रोज़ जाते हैं लोग, खचाखच मस्जिद भरी होती है, वल्ला ही। अब कौन किस तरह मांगता है, मजबूरी होगी तो मांगा। एक सिस्टर थी तो वो खड़ी होकर उन्होंने ऐलान किया कि इस तरह से ये टिकट है मेरे पास, और मस्जिद वालों ने कहा कि हम ये औरतें जमा करें पैसे, हम औरतों के लिए हिस्सा बना देंगे, सो ऑन जो भी बात थी। अब उस अल्लाह की बंदी ने एक दावत दे दी, दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते तो खत्म। उस पर इतनी आवाज़ें उठ गई कि मुझे खौफ आने लगा कि अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए मस्जिद पर। क्यों 100 रुपया क्यों, पहला किधर गया, खाते हैं ये है, कोई कहने लगे ये ड्रामा है ये फिल्म है, कोई कुछ, कोई कह रहा है मैं 20 नहीं देती वो नहीं देती। मेरा दिल करा कि मैं इस सिस्टर से कहूँ प्लीज़ चली जाओ, इनकी बातें ना सुनो। तो 5 दफ़ा हम दीन के कामों में चाहते हैं पूरा प्रोटोकॉल सब कुछ, लेकिन पैसा नहीं। क्या हम चाहते हैं कि चंदों से कहें? हमने अपने स्कूल वालों को एक ही मैसेज शुरू से दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत सक्सेसफुल है। क्या आप क्या चाहते हैं कि आपका स्कूल उसका खर्चा हम चंदे से जमा करें? हमें इजाज़त दे दें, हम लोगों को कह देंगे हम नहीं कर सकते तो आप शहर के अमीर लोग हमें दें, और बहुत सारे मिल जाते हैं स्पॉन्सर्स, तो बहुत मिलते हैं। आप चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि हम स्टैंडर्ड ही ख़त्म कर दें, आपको कुर्सी की जगह ज़मीन पर बिठा दें, एसी बंद करें क्योंकि हम बिजली का बिल नहीं दे सकते? या फिर एक फहम, एक जेन्युइन तरीका ये है कि आप यहाँ आते हैं फ़ायदा उठाते हैं, आप सब मिलकर इस बोझ को उठाएं। बस ये बात उन सबको समझ आई भी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी किसी को बाहर हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाहर वालों से तो तब मांगिए जब घर वाले नहीं दे सकते, जब मैं नहीं दे सकूंगी फिर मैं दूसरों से मांगूंगी। तो दीन के मामले में इस एक आयत को अपने लिए आज से स्लोगन बना लीजिए कि वमा अनफक्तु मिन शैइन फहुवा युख्लिफुहु, जो दोगे तुम्हारे पीछे टोकरों में भर के आएगी। दुनिया में भी आती है, वल्लाही आती है, आप माने ना माने, जब से दुनिया दिल से उतरी तब से दुनिया हाथों में ज़्यादा आ गई। कहाँ से आएगी? अल्लाह की बना। बंदा ख्वाहिश करते हुए डरता है कि अल्लाह ये कहीं अब मेरे आम सामने ना किसी सूरत में पड़ी हो चीज़। इस तरह से इंसान के कदमों में दुनिया आती है। हदीस है कि जब बंदा दुनिया के पीछे जाता है तो दुनिया उससे आगे भागती है, और जब बंदा दुनिया से दूर भागता है तो दुनिया उसके कदमों में आती है। तो अपने लिए नियत करें कि अल्लाह मेरा दिल खोल दे, रमज़ान का महीना है, मैं एक गरीब रिश्तेदार से नहीं खा सकती तो मैं तेरे गरीब दीन से किस तरह से ले सकती हूँ जबकि मैं खुद उससे फ़ायदा उठाती हूँ। ये जब वक्त आता है ना, फिर लोग कहते हैं कि बताएं हम दीन पे कितना खर्च करें, हम क्या करें, आप बताएं हमारा कितना खर्चा है, हम क्या कर सकते हैं, हम कितनों का खर्चा दे सकते हैं। माशाल्लाह हमारे पास ऐसे साथी हैं जो स्पॉन्सर्स करते हैं। आपको पता है कि नॉर्वे दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है, अगर आप मेरे गुमान के मुताबिक एक एक दिन का एक खाना अगर हम वहाँ पकवाएं, यानी खाना जैसे कैंटीन होती है आजकल तो रोज़ हैं, अगर आपको आम दिनों में बुलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कैंटीन करेंगे ना, कुछ खाना देंगे बीच में। अगर रोज़ स्कूल उनको खिलाए तो मेरा ख्याल है कि स्कूल का मकरूज़ हो जाए। अगर स्कूल में हम पका के खुद बेचें स्कूल को कुछ नहीं बचता। पिछले 4th साल ये शुरू हो गया मेरे सामने की ये बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने साथी बारियां लगी हुई हैं, हर चीज़ सिस्टम में है। कुछ तो खुद भड़बड़ के हर हफ्ते में अपनी बारी ले लेते हैं, कुछ की महीने में एक दफ़ा आती है, कुछ की 3 में, कुछ को 3 माह बाद भी मुश्किल लगता है, ऐसे भी लोग होते हैं। खाना घर से आता है पक के, फिर हम स्कूल में कैंटीन में उसको बेचते, मैं खुद खरीद के हम खाते हैं। हमने अपने ऊपर ये लाजिम किया हुआ है कि हमने अपने स्कूल को नुकसान नहीं देना, हम क्यों अपने स्कूल को नुकसान दें। और वही साथी जो लाते हैं वो खुद खाते हैं पीते हैं और वो सब पैसे स्कूल में जाते हैं। यानी हमारे ये कर्जे जो उतरते हैं, जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, इसमें बहुत सारों को नहीं पता कि बहुत सारा पैसा सिर्फ हम खाना बेच के स्कूल को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी के आगे हाथ नहीं उठाए। अभी रमज़ान आ रहा है, साथी अपने अपनी अपनी जकातें, वो कहते हैं हमने स्कूल को देनी है। बाहर जो देंगे वहाँ तो और बहुत सारे हैं, तो हम तो दुनिया के कोने में बैठे हुए हैं और वहाँ कितने को हैं जो लगाने वाले, मुखालिफ बहुत ज़्यादा हैं, दोस्त कम होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब जिन लोगों की वो जगह होती है ना, उनको दर्द आ जाता है ना, फिर किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। और आसन दर्जे पर काम चल रहा है, और वो कहते हैं नहीं, मैं उन्हें कहती हूँ आप छोड़े आप स्कूल खुद कर रहे हो, कहते हैं नहीं जी हम कर रहे हैं, हम करेंगे, यकीन करें। कल हमारी एक मीटिंग थी, जैसे यहाँ आपके साथ ईद पार्टी है इंशाल्लाह वहाँ भी होनी है, होगी तो उसमें फिर ये हम खुद ही कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो दिल खुले होते हैं ना, मैंने एक चीज़ नोट की है कि अल्लाह खुले दिल वालों से अपने काम कराता है। खुटे हुए बकील कंजूस पैनी पैनी जोड़ के हिसाब किताब रखने वालों को तो हम भी नहीं पसंद करेंगे। कोई हमें तोहफा दे और साथ पर्ची भी दे दे, ये जी 10 पाउंड की आई है, तो हम कहेंगे आप अपने पास रखें, वो कुछ टैग भी नहीं उतारते ना कि पता चल जाए ये कितने का। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इस बात पे यकीन दिला दे, ये मेरे रब का वादा है, ये किसी झूठी जुबान वाले का नहीं, रब का वादा है कि वहु व खैरुर राज़िकीन, वो तुम्हें बेहतरीन रिस्क देगा। वह यौम यख्शुरुहुम जमीअन, और बात की है ना कैंटीन की, तो मुझे वो इनकी खुशी वाले चेहरे याद आ गए। ये बड़े खुश होते हैं जब मैं नॉर्वे की बातें बताती हूँ मीटिंग में, बाद में कहते हैं हमें बड़ा मज़ा आता है कैंटीन में, ये रोज़ खुश होते हैं, पहले पर्स उठा के फिर रहे होते हैं कि तजस्सुस से खाना क्या आएगा। और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इतनी कामयाब कैंटीन है, लोगों की कि नीचे हम जिस स्कूल में हमारी बिल्डिंग में जगह है तो नीचे नॉर्वेजियन स्कूल्स भी हैं, तो उनके लोग हमारे पास कैंटीन में नॉर्वेजियन और नॉन मुस्लिम सब आते हैं। कल की मीटिंग में इन्होंने पूछा कि अब हमारे तो रोज़े हैं लेकिन नीचे से मैसेज आया कि हमारा नया कोर्स शुरू हुआ है तो आप हमें कैंटीन दे सकते हैं, और ये सब खुशी से खाते हैं कि आज क्या आया होगा, खुशबू हो रही थी, हमारे स्टूडेंट्स भी खुश हो रहे होते हैं कि और हर दिन नया खाना, मज़े का खाना होता है, फ्रेश खाना, और खुशी खुशी, और बिल्कुल कॉलेज और स्कूल की कैंटीन लग रही होती है यूनिवर्सिटीज़ में, बस वहाँ मेल फीमेल, यहाँ सिर्फ मेल फीमेल्स फीमेल्स, लेकिन ये एक इंजॉय करते हैं। कभी कोई एक बंदा अपनी दोस्तों का खाना खरीद रहा है, कभी एक लेके दूसरे को दे रहा है, दूसरा उसको दे रहा है, वाकई महसूस होता है कि हम एक इदारे में बैठे हुए हैं, और कर दें इसको फ्री खाता तो वो मस्जिद क्लास है। मैं अक्सर इनको कहती हूँ ये हमारी क्लास है, मस्जिद क्लास नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ बहुत लोग हैं जो उसको कर रहे हैं, लेकिन जो डिसऑर्गनाइजेशन फिर देखी जाती है दिल कटता है। तो काम थोड़ा करें, सुकून से करें, सलीके से करें, अल्लाह की बहुत बरकत आएगी इंशाल्लाह उससे आपके पास। वह यौम यक्शुरुहुम जमीया, और जिस दिन वो तमाम इंसानों को जमा करेगा फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत करते थे, तो वो जवाब देंगे कि पाक है आपकी ज़ात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना कि इन लोगों से, दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे और इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। इस वक्त हम कहेंगे कि आज तुम में से कोई ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, और जालिमों से हम कह देंगे कि अब चखो इस अजाब जहन्नुम का मज़ा जिसे तुम झुटलाया करते थे। यहाँ से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग असल में अपने नफ्स की पूजा कर रहे होते हैं लेकिन कहते ही हैं कि हमें शैतान बेकार है। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं तो ये कहते हैं कि ये शख्स तो बस ये चाहता है कि तुमको इन माबूदों से बदजन कर दे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं। आज भी लोग ये कहते हैं बस ये कुरान पढ़ने वाले इनको तो हम अपने सिवा को अच्छा ही नहीं लगता, ये तो चाहते हैं हम अपनी ग्यारहवीं से बदजन हो जाएं, अपने ख़त्म दुरुदों से बदजन हो जाएं, दिस एंड दैट। तो याद रखिए ये प्रोपेगंडा होता है कि ये कुरान वाले हमें हमारे बाप दादा के तरीक़ों से दूर कर देते हैं। नौज़ुबिल्लाह कैसे बड़े बड़े देखे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि और कहते हैं कि ये कुरान महज एक झूठ है घड़ा हुआ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इन काफिरों के सामने जब हक आया तो इन्होंने कह दिया कि ये तो सरीख जादू है, हालांकि ना हम इन लोगों को पहले कोई ना हमने इन लोगों को पहले कोई किताब दी थी कि इसे पढ़ते हों, और ना तुम इससे पहले इसकी तरफ और ना तुमसे पहले इनकी तरफ कोई आगाह करने वाला भेजा गया, इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुटला चुके जो कुछ हमने इनको दिया था, इसके उशरे अशीर को भी ये नहीं पहुँचे यानी दसवें हिस्से को, मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो देख लो मेरी सजा कैसी सख्त थी। यानी पकड़ कब आती है कौमों की जब रसूल को झुटलाया जाता है। ऐ नबी इनसे कहो, अब आप इन सारी आयतों को सुनते वक्त लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना को सोचिएगा कि कैसा प्यारा नबी आया, कितना प्यारा रोल मॉडल, एक आइडियल फादर, एक आइडियल हस्बैंड, आइडियल आइडियल, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अब आइए ज़रा अल्लाह अपने नबी के दिफा में कैसे दावत देते हैं। ऐ नबी इनसे कहो, मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूँ, खुदा के लिए तुम अकेले अकेले और दो दो मिलकर अपना दिमाग लड़ाओ और सोचो तुम्हारे साहिब में आखिर कौन सी बात है जो जुनून की हो। ये जुनूनी नहीं है, इतना प्यारा शख्स जुनूनी हो सकता है? मैं आप सबको दावत दूंगी कि आप एक बुक ज़रूर पढ़ें, रहबरे कामिल आपके घरों में यकीनन होनी चाहिए। 19 डिफरेंट एंगल्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बाप की हैसियत, शौहर की, बेटों की, और इस तरह से मुख्तलिफ सूरतों में हमने इसको पढ़ा भी हुआ है। वेबसाइट पे इसकी ऑडियोज़ भी मौजूद हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर आप देख लें, आप पढ़ेंगे तो आँखें भीग जाती हैं कि अल्लाह के नबी इतने प्यारे मॉडल थे। ख़ास तौर पर इस बारे के थीम के साथ तो ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको कि अल्लाह के नबी कैसे खूबसूरत मॉडल थे हमारे लिए। इसको छोड़ते भी और सोचो कि तुम्हारे साहिब में आखिर कौन सी बात है जो जुनून की हो, वो तो एक सख्त अजाब की आमद से पहले तुमको आगाह कर रहे हैं। ये जो तड़प होती है ना, ये उस अजाब की झलकियाँ आंखों में होती हैं जो आता है कौमों के ऊपर नबियों की मुखालफत पे। और आज देखिए नबी की मुखालफत नबी की मोहब्बत के नाम पे ही होती है, ना तो हमें ज़्यादा बड़े बड़े दावे करने वाले बाज़ तौर पर अमली तौर पर ज़्यादा दूर देखे गए हैं। कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, इनसे कहो अगर मैंने तुमसे कोई अजर मांगा है तो वो तुम ही को मुबारक रहे, यानी तुम्हारी चीज़ें तुम्हें मुबारक, मेरा अजर तो अल्लाह का ज़िम्मा है और वो हर चीज़ पर गवाह है। इनसे कहो कि मेरा रब मुझ पर हक़ का इल्का करता है और वह तमाम पोशीदा हकीकतों का जानने वाला है। कहो हक आ गया और अब बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता। कहो अगर मैं गुमराह हो गया हूँ तो मेरी गुमराही का बवाल मुझ पर है और अगर मैं हिदायत पर हूँ तो इस वही की बिना पर हूँ जो मेरा रब मेरे ऊपर नाजिल करता है। वो सब कुछ जानता है और करीब है। वला उतरा इजा फसीउ फला फौता वखिजु मिन मकानिन करीब। काश तुम देखो इन्हें उस वक्त जब ये लोग घबराए फिर रहे होंगे। सोचें क़यामत की घबराहट, और कहीं बच कर ना जा सकेंगे बल्कि करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे। उस वक्त ये कहेंगे कि हम उस पर ईमान ले आए, हालांकि अब दूर निकली हुई चीज़ कहाँ हाथ आ सकती है। कहते ना पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। इससे पहले ये कुफर कर चुके थे और बिला तहकीक दूर दूर की कौड़ियाँ लाया करते थे, यानी कुरान और सुन्नत की बातों पे अपनी अकल के की अटकल पिछियाँ मारते थे, दूर की बातें लाते थे। इस वक्त इस चीज़ की ये तमन्ना कर रहे होंगे इससे महरूम कर दिए जाएंगे, जिस तरह इनके पेश रो हम मशरक महरूम हो चुके होंगे। ये बड़े गुमराह कुन शक में पड़े हुए थे। दुआ कीजिए अल्लाह शक दूर कर दे। सूरत सबा ने किस तरह ना शुक्रियों को हमारे सामने खोल के रख दिया। अगली सूरत सूरह फातिर, अल्लाह के प्यारे नाम अल फातिर को सामने रख के सुनिएगा। इतनी मीठी सूरत है, यकीन करें कि कभी आपकी आंखें भीगती हैं और कभी दिल धड़कता है। बड़े खूबसूरत अंदाज से जन्नत की बातें इस दुनिया की नेमतों के साथ रिलेट करके दिखाई गई हैं, और इसमें चंद आयतें ऐसी हैं कि जो वाकई कुरान पढ़ने वालों को ज़ुबानी याद होनी चाहिए। आइए देखते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کا پیغام رساں اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جس سے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت ہائی لائٹ کرنے کے قابل، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور فلا مرسل له من بعدی، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس بات پہ ہمارا یقین ہو تو ہمارے آپس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، کتنی لڑائیاں صلح میں بدل جائیں، کتنے شکوے تعریفوں میں بدل جائیں جو ہمارے رشتہ داروں سے ہوتے ہیں، فلاں نے یہ نہیں دیا، فلاں نے پوچھا نہیں، بھائی میرا حال نہیں پوچھتے، بہن میرا حال نہیں پوچھتی، ابا کو تو فکر نہیں، اماں کا تو یہ حال ہے، لیگ پولنگ، اس نے میری جاب چھین لی، میرے حصے کی محبت اس کو مل گئی۔ اللہ کہتا ہے میں دینا چاہوں کوئی لے نہیں سکتا، اور میں دینا نہ چاہوں کوئی لے کے دے نہیں سکتا۔ نماز کی دعاؤں میں اللہ کے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منات ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا میں یہ دعا ہے کہ اللہ کوئی لا مانی لما آتیت، تو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ عقیدہ بندے کو جرات مند بناتا ہے، میری بچی کے نصیب میں اچھا رشتہ ہے کوئی روک نہیں سکتا، جو مرضی بدنام کر لو، میری بچی حجاب چھوڑ نقاب کر لے، لا مانی لما آتیت اور بلا موتی لما منع، جس کو اللہ نہ دینا چاہے پھر جاؤ کعبے کا پردہ پکڑ کے دعائیں مانگو اولاد کے لیے، نہیں ملنی خوشی تو نہیں ملنی۔ تہجدوں میں مائیں اولادیں مانگے بچیوں کے لیے بچوں کے لیے، نہیں ملنی۔ کوئی زور ہے؟ کوئی زبردستی ہے؟ ہم زبردستی دنیا والوں پہ کر کے ہو سکتا ہے ان کو جس بات میں لے آئیں؟ اللہ الغنی ہے، بالکل کولڈ۔ جب اللہ کسی کو پکڑنا چاہتا ہے اللہ کو کوئی ترس نہیں آتا۔ اصل بات یہ کہ ہم اپنا ایمان صحیح کر لیں، یہ سوچ کریں گے نا اللہ کی بہت مدد آئے گی، ناممکنات ممکن میں بدلتی ہیں۔ آج پھر ناروے یاد آ گیا نا، یقین کریں ناروے کا اسکول ناممکنات میں سے ایک ممکن تھی چیز جو اتنے تھوڑے عرصے میں اللہ نے بنا دی۔ اللہ اس کو قیامت تک قائم رکھے، ساتھیوں کو ایمان اور اخلاص اور تقویٰ کی دولت دے، اور اس نعمت کی قدر کی توفیق دے جو ان کی جھولی میں اللہ نے ڈال دی، اور اس میں ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ وہ دینے والا ہے کوئی ہو نہیں سکتا کہ نہ دے۔ ایسے ایسے موڑ آئے اس وقت میں کہ اللہ کی بنا، سب ہل گئے، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو جمائے رکھا، اور پھر جب جمے تو سب ساتھ لگ گئے۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمارا عقیدہ پختہ کر دے، ہمیں اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھیں، نہ کہ ہم لوگوں پہ رکھیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد کرو. یہ جتنا تذکیر ہوتی ہے نا کلاسز کی اسکولوں کی، یہ اسی آیت پہ ہوتی ہے. یہ اللہ کے احسان ہیں، نعمتیں، رغبت بھی دلائی جاتی ہے کہ اللہ جب کسی کے لیے کر سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے اور سارے معاملات آخر کر اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. درحقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. کتنا پیارا مشورہ کہ سوچ کرو، غم عقل کرو، دشمن کو دوست بناتے ہو. وہ تو آگ میں جا رہا ہے، تمہیں جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. افمن زین لہ سوء عملہ، بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو؟ سوچیے، جو برا کام کر کے یہ سوچے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، آپ بتائیے پھر اس کو آپ کیسے ہدایت دیں گے؟ حقیقت یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پس اے نبی، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ کھلے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. بعض دفعہ مجھے کبھی موقع ملتا ہے بعد میں اپنا سننے کا شام کو، تو میں کریٹیکلی سنتی ہوں تنقید سے. تو بعض دفعہ مجھے خود جو فیلنگ آتی ہے کہ کبھی کبھی میں بہت ہی زیادہ دکھ سے بات کر دیتی ہوں، یعنی تکلیف، یا یعنی شاید زیادہ کہہ دیتی ہوں، جل کے کڑ کے حالات، لوگوں کے گناہ، نافرمانیاں. تو میں پھر اکثر یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ درد بھی تو ہی دیتا ہے. سادہ سادہ بات کرنا تو بڑی آسان ہوتی ہے، بعض دفعہ پورا ترجمہ پارے کا پڑھ جاتے ہیں، یاد سمجھ بھی نہیں آتا کہ اتنی اہم بات گزر گئی. لیکن بعض دفعہ جذبات کی گرمی بندے کو سوچنے پہ مائل کرتی ہے. تو ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں کڑنے والا بنا دیں، تڑپنے والا بنا دیں. باہر جاتے ہیں، مسجدوں کی طرف جاتے ہوئے راستے میں کڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں آگے لوگوں کے حال دیکھ کے کڑتے ہیں، کبھی کہاں سے گزرتے ہیں لوگوں کی بے دینی کی جگہوں پہ دل کڑتا ہے. کم از کم یہ کڑن تو پیدا کریں، جلیں گے تو کچھ کریں گے. اگر آپ اپنے ملک اور اپنے شہر کے لیے جل نہیں رہے نا، آپ سے اللہ کچھ نہیں کرائے گا. یاد رکھیے، آپ یہ کڑنے کا آغاز جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں بندے کے لیے بڑے کام کرنے کی بنیاد پڑتی ہے. کڑیں گے نہیں، کچھ نہیں کریں گے، سب خوش ہیں اپنے گھر، بچے، بیوی، گھر، بس پانچ وقت کی نمازیں، یہی بہت ہے. جو سکون سے بیٹھے نیکیاں کر رہے ہیں نا، گھروں میں بیٹھ کے نمازیں پڑھ کے اپنی ذات پہ لگا کے، وہ کڑ نہیں رہے. ورنہ بندہ کوڑے تو اس کا مال اپنی ذات پہ نہیں، اللہ کے دین پہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ میں یہ تڑپ بتا کرے جو نبی کی تھی. تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اسی زمین کو زندہ کرتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے لوگوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ اس طرح بدلیوں کو اٹھاتا ہے نا، اسی طرح ایک علم والا بھی ہوتا ہے. کہاں کہاں کی مٹی سے وہ رس لیتا ہے، کس کس پھل کا رس چوس کے وہ اپنے اندر درد اور علم اور حکمت پاتا ہے. پھر کسی ایسی جگہ پہ جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کو بھیج دیتا ہے. ہمارے سارے صحابہ ایسے تھے، ہمارے اسلاف کو دیکھیے، سب نے مدینہ کا پانی پیا لیکن مدینہ میں ٹھہرے نہیں، دنیا کے ان خطوں میں چلے گئے جہاں دین نہیں تھا. جہاں مسلمان گئے کچھ عرصے کے بعد وہاں اسلام آ گیا، بستیاں مسلمان ہو گئیں. آج ہم چونکہ خود پھیکے ہیں نا اندر سے، ہماری وجہ سے اسلام نہیں آ رہا. آج ہمارے اندر اسلام کا درد ہو، یہ علاقے کبھی اجاڑ نہ رہے، یا مینورٹیز میجورٹیز میں بدل سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کے لیے نفع مند بنا دیں. بہت سارے لوگ اللہ کی بات ماننا چاہتے ہیں لیکن راستے میں ایک رکاوٹ ہے کہ اللہ کی بات مانیں گے تو اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، لوگوں کی نظروں میں جھک جائیں گے، لوگ ملا کہیں گے، ملا نہیں درس والی، حجاب اچھا لگتا ہے پر عمر سے بڑی لگوں گی، نقاب اچھا لگتا ہے لیکن بیکورڈ لگوں گی. تو اللہ کہتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. इज्जत के लिए ये सब नहीं करते, तो समझ लो जो कोई इज्जत चाहता है इसको मालूम होना चाहिए कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह की है। यहाँ तो इतना है ना, एक जगह आता है अल्लाह उसके रसूल और उसके ईमान वालों की है। सच्ची बात है, सच्ची इज्जत आपको मिलेगी अल्लाह की बात मान के। और इसके यहाँ जो चीज़ ऊपर चढ़ती है वो सिर्फ पाकीज़ा कौल है। हाईलाइट करें, बड़ी खूबसूरत आयत है। ऊपर कौन सी चीज़ चाहती है? पाकीज़ा कौल, और वो कौन सा है? कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आमाल ऊपर जाते हैं, लेकिन वलामलु सालिहु यरफउहु। कलमा भी आपका मेरा मुअल्लक रहता है हवाओं के बीच में, जब तक के उसको ऊपर उठाने वाले अमल सवाले ना हो। कैसे? और अमल सवाले इसको ऊपर चढ़ाता है। समझ आई है आयत जी? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना, तो वो मुंह से निकल के यहाँ तक, जहाँ तक आवाज़ है, ये मुअल्लक रहेगा मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। 100,000, 1,000,000 मेरा अमल सवाले इस कलमे को उठा के कबूल कराएगा। पता क्या चला कि अहसिबन्ना से युतरक हुई यकूलो आमन्ना वहुम ला युफ्तनु। सिर्फ जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो कुछ नहीं हासिल, दिलो निगाह को मुसलमान बनाना पड़ता है। यह आयत आज के मुसलमानों के लिए मेयार है कि अपने अमल सवाले देखो, कहीं तुम्हारे कर्जे, तुम्हारे सूद, तुम्हारी रिश्वतें, तुम्हारे आमाल, तुम्हारी नेकियों, तहज्जुदों, तरावियों को जमीनों आसमान में तो नहीं रोके हुए। रहे वो लोग जो बेहुदा चालबाजियां कर रहे हैं, इनके लिए सख्त अजाब है और इनका मकर खुद ही गारत होने वाला है। अल्लाह की बात मान जाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुम्हारे जोड़े बनाए, यानी मर्द और औरत। कोई औरत हामिला नहीं होती, ना बच्चा जनती है, मगर ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में होता है। सिर्फ फीमेल्स नहीं, सिर्फ औरत नहीं, हर फीमेल को अल्लाह बच्चा देता है। आपको पता है कि कुछ फीमेल्स हैं उनके पेट में एक ही बच्चा होता है मोस्टली, जैसे औरतें। फिर इस तरह आप देखिए कि बकरी, गाय, भैंस, कई लोगों, कई फीमेल्स ऐसी एक वक्त में 6-6, 8-8 बच्चे देती हैं। ये अल्लाह को पता है कि किसको कितना देना है और किस तरह ये सब होगा। कोई उम्र पाने वाला उम्र नहीं पाता, और ना किसी की उम्र में कुछ कमी होती है, मगर ये सब कुछ एक किताब में लिखा होता है। अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है। अल्लाह कहते हैं अल्लाह कैसे लिखते हैं? अल्लाह के अकाउंट्स बड़े पक्के हैं, हमारी तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस होती है ना, हमारे सर पे पड़ी होती है, कैसे हिसाब करें, किसको लिखें किसको ना लिखें। अल्लाह कहते हैं मैंने एक एक चीज़ नोट डाउन की। यहाँ से आपको कैलकुलेशन की भी अहमियत समझ आती है। ऑर्गेनाइज लोग हर चीज़ को काउंट करते हैं, इसी का नाम आज के दौर में आप देखिए इकोनॉमिक्स है। हर चीज़ रिटर्न में होती है ना, तो इंसान ग्रो करता है, अपनी गलतियों से सीखता है। और सिर्फ एक क्योस ही भर पा रहे तो फिर सब अंधे गूंगे बहरे सब एक बराबर बनते हैं। आज दीन के नाम पर इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें। कोई उम्र पाने वाला उम्र नहीं पाता, ना किसी की उम्र में कुछ कमी होती है, मगर ये सब कुछ एक किताब में लिखा होता है। अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है। और पानी के दोनों ज़खीरे यकसान ही, एक मीठा और प्यास बुझाने वाला, पीने में खुशगवार रहता है ना मीठा पानी। कई जगह उनका पानी बहुत मीठा है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ करते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगी नॉर्वे का पानी बहुत मीठा है। अच्छा, अब आप लोग मुझे, मैं खुद ही हंस पड़ी, क्योंकि जब मैं ह्यूस्टन से नॉर्वे आई थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ह्यूस्टन मेरा मैका है और नॉर्वे ससुराल है। तो मैं यहाँ आई हूँ आजकल, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्वे मेरा मैका है और आप मेरे ससुराल हैं। क्योंकि आप देखें ना कि मीठे की बात है, तो मैं, ये भी तो नेमत है ना, यकीन करें प्यास मज़ा आता है पीने में, ऐसे लगता है 4-6 ग्लास पी लो। कोई डिस्टिल्ड वाटर, कोई पानी की बॉटल का कोई रिवाज नहीं है वहाँ, ज़रूरत ही नहीं पानी टू, क्योंकि पहाड़ों का पानी है ना और वो मीठा होता है। अब इसी तरह कुछ लोग भी मीठे होते हैं, लेकिन कुछ लोग खारी होते हैं। दूसरा सख्त खारी के खलक छील दे, मगर दोनों से तुमको तरोताज़ा गोश्त मिलता है। ये है असल बात। अब आप आ जाएँ, आप खुश हो जाएँ, मीठा पानी है कि नमकीन है, काम ये है कि करो। मीठे पानी से भी मछली निकलती है, नमकीन से भी। असल अल्लाह में ये सिखा रहा है कि तुम मीठे लोगों में हो कि नमकीन, खुरदरे, ताने देने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों में हो। तुम गोश्त बनाओ, तुम खैर दो, ये है फितरत का असूल। मीठे पानी से भी मछली निकलती है, नमकीन से घूंगे निकल आते हैं, पल्स नमकीन पानियों से निकल आते हैं। तो ये ना शिकवा किया करो मेरे हालात अच्छे नहीं, मेरे शौहर कोऑपरेटिव नहीं, मेरी बहू मत साथ नहीं देती, मेरी सास नहीं देती। तुम अच्छे काम कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें खुद बहुत मददगार दे देगा। कहा मगर तुम दोनों से तरोताज़ा गोश्त हासिल करते हो और पहनने के लिए जीनत का सामान बनाते हो, क्या? पल्स, मोती पानी में से निकलते हैं, और इसी पानी में तुम देखते हो कि कश्तियां इसका सीना चीरती चली जा रही हैं, ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और इसके शुक्र गुजार बनो। शुक्र चाहिए। वो दिन के अंदर रात और रात के अंदर दिन को पिरोता हुआ ले आता है। देखते हैं ना रातों को कितना खूबसूरत मंजर होता है। कितने लोग हैं जो खिड़की में खड़े होकर रात आती भी देखा करें। यकीन करें, ख़ास तौर पे जब रातें सर गर्मियों के दिन बहुत लंबे होते हैं ना, इतने मैं नहीं नॉर्वे का नाम लेती प्लीज़ लेकिन आपको बताऊं कि वहाँ रात आती भी दिखती है। इतने ज़्यादा मंजर होते हैं कि बाज़ दफ़ा जब खुले स्काई आसमान में होते हैं ना, तो एक आसमान के ऊपर शेड्स होते हैं, जो मिडल ऑफ द स्काई है ना, वो बिल्कुल शाइनी सिल्वर सा होता है, और साइडें गहरी और किनारों पर गहरा ग्रे रंग होता है, और बिल्कुल नीचे की पट्टी जो ना वो ऑरेंज होती है डूबते हुए सूरज की। ये मंजर हम अक्सर देखते हैं किस तरह दिन रात में ढलता है, और ये मंजर देखने से अल्लाह याद आता है कि अल्लाह की ज़ात किस तरह एक बंदे के लिए रात को दिन में और दिन को रात में बदलती है। चांद और सूरज को इसने मसखर कर रखा है, और ये सब कुछ एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहा है। वही अल्लाह जिसके ये सारे काम है, तुम्हारा रब है। यहाँ मुझे एक साथी की बात याद आ गई कि कोई ऐसी औरत मिली जो खुद को हिंदू कहती है, तो इन्होंने उनसे बात करके पूछा कि तुम किसको मानती हो। उसने कहा बहुत सारे खुदा हैं, ज़मीन भी खुदा है क्योंकि हम इस पर चलते हैं, और सूरज भी खुदा है, चांद भी, यानी वो उन्होंने गिनवा दिए कि ये सारे खुदा हैं। हवा देखो मैं कितना फ़ायदा देती है। अल्लाह कहता है उसको क्यों नहीं मानते जो तुम्हारा रब है, जो इन सब चीज़ों को चलाता है। लोग मखलूक में खो जाते हैं खालिक को भूल के। दुआ कीजिए अल्लाह दिल खोल दे। बादशाही उसी की है, उसे छोड़कर तुम दूसरों को पुकारते हो। वो एक परकाह का भी मालिक नहीं रखते, यानी वो एक छोटी सी खजूर की गुठली के ऊपर के छिलके के भी मालिक नहीं। इनको पुकारो तो वो तुम्हारी दुआएं सुन नहीं सकते, और सुन लें तो इसका कोई जवाब तुमको नहीं दे सकते, और क़यामत के रोज़ वो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। हकीकत हाल की ऐसी सही खबर तुम्हें एक खबरदार के सिवा कोई नहीं दे सकता। शिर्क की बेबसी, मुशरिक कितना ना समझ है कि कमज़ोरों के आगे जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको पुकारते हैं, या अय्युहन नास, मैं और आप नहीं पूरी कायनात, अंतुमुल फ़ुक़रा इलल्लाह, ए लोगो तुम सब अल्लाह के मुख्ताज हो, और अल्लाह तो गनी और हमीद है। वो चाहे तो तुमको हटाकर एक कोई नई खिलकत तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी दुश्वार नहीं, तुम अल्लाह की ज़रूरत नहीं हो। अल्लाह एक नई मखलूक ले आएगा, तुम सबको ख़त्म कर देगा। वला तज़िरु वाज़िरा विज़्रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा, और अगर कोई लदा हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो इसके बोझ का एक अदना सा हिस्सा भी बटाने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये है क़यामत की बेलाकी, इस पे दर्स मौजूद है, ऐ लोगो तुम मोहताज हो। बहुत खूबसूरत आयतें हैं, यकीन करें सूरत फातिर मेरी पसंदीदा सूरतों में से एक सूरत है। ऐसे लगता है जैसे ठंडी ठंडी स्मूदी, ऐसे लगता है अल्लाह की कुदरतें, उसकी रहमतें, कभी उसका प्यार छलकता है, कभी उसकी उसकी मोहब्बत छलकती है कि लोगो तुम क्या हो, इंसान से बंदे बन जाओ फिर तुम इंजॉय करो इस दुनिया को क्या होता है। लेकिन लोग न जाने किन लोगों में खोए रहते हैं। फरमाया जो लोग, ऐ नबी आप तो लोगों को सिर्फ आगाह कर सकते हैं जो बिन देखे अपने रब से डरते हो। आप सिर्फ इन्हीं लोगों को डरा सकते हैं जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो शख्स भी पाकीज़गी इख्तियार करता है अपनी ही भलाई के लिए करता है, और पलटना तुम सबको अल्लाह ही की तरफ है। अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, न तारीकियाँ रोशनी यकसा, न ठंडी छाँव और धूप जैसी तपिश एक जैसी है, और न जिंदे और मुर्दे सब बराबर हैं। सच है ना, तो होता क्या है, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है सुनवाता है, मगर ए नबी तुम इन लोगों को नहीं सुनवा सकते जो कब्रों में मदफून है। हाईलाइट करेंगे ज़रा, देखिए एक एक लफ्ज हुज्जत है। आप अरबी में देख लें, मा अंधा, नहीं तू, बी मुस्मिउन, सुनवाने वाला, मन उनको, मन फिल कुबूर, जो कब्रों में। फिर भी कोई कह दे कि कब्र में बाबा जी सुनते हैं, तो फिर इस आयत का क्या मतलब है। इन अंता इल्ला नज़ीर, आप तो बस ये खबरदार करने वाले हो, हमने आपको हक के साथ भेजा है, बशारत देने वाला और डराने वाला। बार बार आपका मुकाम बशीरुम व नज़ीर, यही उम्मत का भी काम था, अच्छे काम करने वालों को बशारतें और गलत काम करने वालों को डरावे। और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कोई आगाह करने वाला ना आया हो, अब अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी झुठला चुके हैं। इनके पास इनके रसूल खुले दलाइल और सहीफे और रोशन हिदायत देने वाली किताब ले आए थे, फिर जिन लोगों ने ना माना इनको मैंने पकड़ लिया। फकई फकाना नकीर, फिर देखो मेरी पकड़ कैसी थी। अल्लाह हमें अपनी पकड़ से बचाए। क्या तुम देखते नहीं हो, यानी गौर करो, आसमान अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, फिर इसके ज़रिए से हम तरह तरह के फल निकाल लाते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं, और पहाड़ों में भी सफ़ेद सुर्ख और गहरी स्याह धारियाँ पाई जाती हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं, और इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं। हकीकत यह कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही इससे डरते हैं। हाईलाइट कर लें, बहुत खूबसूरत मकाम है। इल्म वालों की शान इस आयत में जिस तरह बयान की है शायद कहीं भी नहीं। और सही इल्म वाला कौन है, इसकी पहचान है कौन? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इल्म खशियत पैदा करता है, जो इल्म नहीं रखता वो डरता भी नहीं। कभी आप वो वक्त याद करें जब आप इल्म से दूर थे, आप पढ़े नहीं थे, आप कहते कोई बात नहीं दूसरों से तो अच्छी हो ना, और आज क्या हाल हो गया होगा आपका, हर दिन डरते हैं कि हाय ये भी गलत वो भी गलत। इस आयत को ज़रा सा गलत पढ़ लें तो शिर्क हो जाएगा। अगर आप इन्नमा यख्शल्लाहा की हा को हू में बदल देंगे ना तो मानी हो जाएगा कि अल्लाह डरता है इल्म वालों से। इसलिए आप देखिए तजवीद के साथ कुरान पाक को समझ के पढ़ना कितना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब के लिए मौका बना दे। इन्नल्लज़ीना यत्लूनल किताब, बेशक वो लोग जो किताब पढ़ते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इनको रिस्क दिया उसमें से हम खुले और छुपे खर्च करते हैं, यकीनन वैसी तिजारत की तवक्को रखते हैं जिसमें हरगिज़ खसारा ना होगा। हाईलाइट करें, ये वो बिजनेस डील है अपने साथ पहले, ये वो बिजनेस डील है जिसमें कभी बैंकरप्सी नहीं होती। सारे का सारा माल भी अल्लाह के रास्ते में लग जाएगा ना तो अल्लाह कहते लन तबूर, क्योंकि क्यों अल्लाह ने ये सब कुछ आखिरत का मामला रखा सामने। इस तिजारत में उन्होंने अपना सब कुछ इसलिए खपाया है ताकि अल्लाह इनके अजर पूरे के पूरे इनको दे और मजीद अपने फजल से इनको अता फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और कदरदान है। आखिरत इसलिए आएगी ताकि जन्नत में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ले जाए जिन्होंने अपनी जिंदगियां वहां सब लगा के अल्लाह के लिए रख दी। ऐ नबी, जो किताब हमने तुम्हारी तरह वही के जरिए से भेजी है वही हक है, तस्दीक करती हुई आई है इन किताबों की जो इससे पहले आई थी। बेशक अल्लाह अपने बंदों के अफाल से बाखबर है। इस पारे के शुरू में नोट कर रहे हैं यतीम में कि इस पारे में अल्लाह अपने बंदों के हाल से बाखबर है, इसका बहुत तज़किरा आएगा, और हर चीज़ पर निगाह रखने वाला है। हुआ क्या, अब यहाँ बिल्कुल क्लाइमेक्स है, सूरत पूरी हो रही है और आज का हमारा गोल भी ये सूरत ही है क्योंकि हम अगला पारा सूरत यासीन से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए थोड़ी सी बात समझ लीजिए, फ़ायदा होगा। अल्लाह के नबी की उम्मती होना हम सब के लिए एक फ़ख्र खुशी की बात है। जब तक नबी मौजूद थे हिदायत का चिराग चमकता रहा, सहाबा ने उस चिराग की हिफाजत की, ताबईन ने उसको और चमकाया, ये सब तो चलता रहा। नबी जाने के बाद हमें क्या विरसे में दे गए? थुम्मा औरसनल किताब, फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया इन लोगों को जिन्हें हमने इस विरासत के लिए अपने बंदों में से चुन लिया। पहले तो ज़रा लफ्ज़ विरासत पे गौर कीजिए। आज आप बताइए कि किसी को ख़बर मिल जाए कि अल्लाह के नबी का एक प्याला डिस्कवर हुआ है, आप लेना चाहते हैं? भारी कीमत में मुसलमान ले लेंगे, वल्लाही मैं तो ले लूँगी कि मेरे नबी के होंठ लगे जिस प्याले में, मैं उसको क्यों ना ले लूँ। लेकिन अल्लाह के नबी का असल वरसा ये किताब, इसका क्या हाल है? कोई हमें अल्लाह के नबी के जूते दे दे, अल्लाह के नबी का पहना हुआ कुर्ता मिल जाए। आज म्यूजियम्स में लोग छुप रखते हैं ऐसी चीज़ें, अल्लाह को पता है वो क्या है हकीकत। लेकिन आज हम मज़ाहिर की तो बड़ी तज़ीम करते हैं लेकिन इस किताब के साथ क्या मामला है? पूछिए खुद से, मैं कैसी वारिस हूँ इस किताब की? अल्लाह कहते हैं इसके बाद उम्मत तीन हिस्सों में बट गई। सुनते वक्त अंदर रोएं कि मैं किस में हूँ, क्योंकि यह बिल्कुल हमारे आज के सबक का एक खुलासा। नबी का वरसा, नबी का उसवा, क्या आपने सोचा था इस बारे में इतना नबी का जिक्र आएगा? कितने लोग 23वां पारा पढ़ते हैं, شاید ہی ہم اتنا سوچتے ہیں کہ اس پارے 22واں پارہ پڑھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی کا اتنی کثرت سے ذکر ہے، کہاں سے ہم چل رہے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے پارے کے اینڈ پہ آ گیا اللہ کے نبی کا ورثہ۔ کیا ہے ورثہ؟ آئیے ذرا دیکھیں تین قسم کے لوگ کون ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسی، کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے جو ایسا مسلمان کے جس سے بہتر ہے کہ انسان اسلام ہی چھوڑ دے، نبی کے نام پہ ٹھپا، صرف نام کا مسلمان، نہ فرائض کا پابند نہ سنتوں کا نوافل، شرابی کبابی کبائر قادی۔ آج مسلمانوں میں کوئی نہ کوئی گروتھ ایسا ضرور ہے کہ جو اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، اور آج کے دور میں آپ دیکھیں یہ قائدون ہے جو ٹیکس پیچھے چل رہا ہے نا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، نہ دین سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، نہ اس پہ خرچ کرتے ہیں، جو مطمئن ہے اپنے گھروں پہ مطمئن ہے، کوئی بیچ کی راہ والا ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ یہ کون ہے کہ جو کبھی نیکیاں کر لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کوئی فرائض تک ٹھیک ہے، سنتیں اور نوافل نہیں مانتے، کبھی گناہ کرتے ہیں کبھی نیکیاں کرتے ہیں، بیچ کے راستے، کہتے ہیں دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو۔ اور ایک مومن اور کافر کی جنگ ہے، ہر انسان کے اندر ایک مومن کافر اور منافق بیٹھا ہوا ہے، کبھی کوئی غالب کبھی کوئی غالب۔ لیکن میرا اور آپ کا گول جو آخری گروہ ہے اس میں شامل ہونا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور اب کوئی تو ایسا ہے جو اس میں اللہ کے حکم سے نیکیوں میں بھاگنے والا ہے، سبقت لینے والا ہے، سابقون الاولون، دوڑنے والے، فرسٹ آنا چاہتے ہیں، خالی اطاعت نہیں اتباع بھی کرنا چاہتے ہیں، صرف آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے بھی اللہ کی رضا کو اپنا گول بناتے ہیں، جو ایمبیشیس ہیں آخرت کے لیے، دنیا کے لیے کانٹینٹ جو مل گیا شکر ہے، آخرت کے لیے بڑے بڑے ایمبیشن، جو دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں آخرت والے کو دیکھتے ہیں، جسے دنیا والے اسکوٹر مل جائے تو گاڑی، گاڑی مل جائے تو بڑی گاڑی، یہ پور رچ ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، صرف حسرتیں ہیں کیونکہ اگلے سال ایک اور ماڈل آ جائے گا جو ان کو پھر بلائے گا۔ لیکن سابقون بالخیرات اپنی پہلی نیکیوں کو کافی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اللہ کچھ اور کرا۔ یہ ہے وہ کمپٹیشن کا میدان جو کھلا ہے۔ دنیا میں تو ہم ایک خاص حد سے دولت زیادہ نہیں کما سکتے، ہمارا ایک سیٹ اپ بن گیا ختم، ہم اس پہ خوش ہیں، لیکن آخرت کا میدان کھلا ہے، آپ چاہیں تو جنت کے ملینیرین بن جائیے، آپ کی مرضی۔ اللہ کہتے ہیں یہی ہے بہت بڑا فضل۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں اللہ کا یہ فضل لینا چاہتی ہوں؟ کیا ہوگا یہ فضل؟ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو وہاں سوچیں، بالکل اپنا نام لکھیں، یا یہ میں ہوں، کیا ملے گا آپ کو وہاں؟ وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ سوچیے، کنگن بھی وہ جو جڑاؤ ہو، سب سے مہنگا زیور جس میں پلس لگ جاتے ہیں، جس میں نگ لگ جاتے ہیں، سٹونز لگ جاتے ہیں۔ وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، پیور ریشم، سب سے خوبصورت لباس پیور ریشم، پہن کے بھی بندے کو سکون ملے۔ اور وہ وہاں جا کے کیا کہیں گے؟ دیکھا کتنی نیکیاں کی نا، اتنا ثواب کما لیا، اتنے سپارے پڑے میں نے۔ نہیں، وہ وہاں جا کے کہیں گے الحمدللہ الذی اسخب عنا الحزن، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، سارے غم گئے، دنیا میں دین پھیلانے کا غم، ٹیسٹوں کا غم، اسائنمنٹس کا غم، پڑھنے کا غم، پلاننگس کا غم۔ کبھی پوچھیں ایڈمن سے کتنے غم ہیں، کون کہاں کیا پلے کرے گا، فائلیں اپلوڈ ہوئیں کہ نہیں، ادھر ہے بچوں کا شور تو نہیں، بھول نہ جائے نیٹ کا کام، یہ سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اور میں دعا کرتی ہوں جتنے ساتھی دین کے کام میں معاون ہیں ہم سب جنت کے ایک بڑے ہال میں بیٹھے ہوں، اور ہم ادھر ان کو بھی دیکھیں جن کو نہیں دیکھا ہوا۔ آج اب سب کے چہروں پہ چمک ابھی میں نے دیکھی ہے، کچھ کتنے ساتھی ہیں جن کے ساتھ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، نہیں دیکھا ہوا۔ ایون آپ کے اسی شہر میں بھی غالب، شہر تو نہیں، یعنی یو کے کے کچھ ایڈمنز ہیں، دن رات کا ان کا ساتھ ہے۔ اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ سزا بھی ہم آپس میں ملے نہیں کبھی، لیکن حال یہ کہ سگی بہن سے بات نہ ہو تو خیر ہے، لیکن ان سے دن میں کئی بار بات ہوتی ہے۔ سوچیے ذرا، وہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے اچھے کپڑے آپ پہن کے، عید کی پارٹی لگ رہی ہے مجھے تو آپ کی، لباس ریشم کا، اور وہاں جا کے گے شکر اللہ نے غم دور کیا، یہ تو نہیں کہہ دیا شکر ہے دورہ قرآن پورا ہوا۔ ہم دور کیا ہے. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. اصل وہ قدردان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ پہ ٹھہرا دی. جنت اور بڑا قدر فرمانے والا ہے. اصل عمل کچھ نہیں ہے, واللہ ہی کچھ نہیں ہے. اندر اکیلے میں بندہ روتا دھوتا ہے, لیکن وہاں جا کے اللہ کے سامنے کہے گا, اللہ بس لوگوں کو نہیں بتانا میرے کیا کام تھے, بس مجھے پتا تو نے قدر کر لی. اب دیکھیے قدر ہے تو وہ ماننے گا, ورنہ ہمارے عمل ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گے. ایک بچہ ہے وہ پیسے جوڑتا ہے, میں نے کوئی قیمتی چیز لینی ہے. پھر ماں کو ایک دن رحم آتا ہے, کہتی لاؤ کیا جوڑا ہے, کہتا ہے پانچ پاؤنڈ. اب کہتے پانچ پاؤنڈ کی تھوڑی آتی ہے, وہ تو پچیس کی آتی ہے. لیکن اچھا اماں یہ ہے, اچھا لاؤ جو جوڑا لاؤ, باقی میں ڈال کے دے دیتی ہوں. جنت ایسے ملے گی. اللہ کہے گا یہ ساری زندگی تڑپتا رہا بندہ, پھر بھی اس سے کچھ نہیں جمع ہوا. رہزگاری, چینج, بچے کھچے کام. چلو فرشتو لاؤ اس کے وہی پکڑو اور اس پہ میری طرف سے ڈال دو, من فضلی ہی, اور اس کو جنت دے دو. ہم میں سے کسی کے پاس عمل نہیں ہے, میرے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے. میں سوچتی ہوں کہ اللہ کہیں حشر والے دن نشر نہ کرتے. کیا ہم بڑے بنے بیٹھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے ہیں جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہوں میں ٹھہرا دیا. اب ہمیں یہاں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکن لاحق ہوتی ہے. کوئی عورت جنت میں بن بیاہی نہیں ہوگی, وہاں سب ہوں گے خوش ہوں گے. آج دنیا میں آپ دیکھیں جتنے بڑے گھر اتنی بڑی تکلیفیں, اتنی بڑی پریشانیاں. تھوڑا سا جنت کی جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں, وقت تو اوپر ہوا ہوا ہے, لیکن یہ آیتوں کے ساتھ نہ دیکھا تو مزہ نہیں آئے گا. دیکھیے دنیا میں جنت, دنیا یہ صورت فاتر جو ہے اس میں دنیا کی بہت سی جھلکیاں ہم نے دیکھی ہیں نا, تو اب آپ دیکھیے کہ جنت کی کیا ہوگی. ایسا کرتے ہیں یہ اگلے چند پہ ایک پیج پڑھ کے پورا جتنا گول ہے, پھر رکنا ہوگا رکے چلے جائیں, ورنہ جو بھی رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو ای میل میں بھیجیں گے انشاءاللہ. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں, اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. سوچیے مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. بند کر دیں اس کو, تھوڑا ڈسٹریکشن ہو رہا. اللہ اکبر. اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے ربنا اخرجنا, اے ہمارے رب ہمیں ادھر سے نکال. سوچے کوئی لفٹ میں پھنس جائے, گرمی میں پھنس جائے, آگ لگی ہو اور آپ کے گھر کا دروازہ نہ کھل رہا ہو. ربنا اخرجنا نعمل صالحا, اے ہمارے رب ہمیں نکال یہاں سے, ہم نیک عمل کریں گے ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے تھے. جواب سنیے, اولم نعمرکم, کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا, اور تمہارے پاس تو ایک آگاہ کرنے والا بھی آ چکا تھا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, اب مزہ چکھو, ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. دیکھیے ذرا, اولم نعمرکم, لکھیں اپنی اپنی عمر, کتنے سال, کتنے سال اس میں رب کے لیے لگائے, رب کی کتاب سیکھنے کے لیے کتنے لگائے. ابھی نیت کریں. حدیث میں آتا ہے جس کی عمر 60 سال کے قریب پہنچ گئی اس کا حساب سخت ہوگا. اور یہ جو لفظ ہے نا جاکم النذیر, تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا, تو لوگ کہتے ہیں سفید بال. اس کی ایک بہت ساری تفسیر ہے, ایک تفسیر یہ ہے کہ بڑھاپے کے سفید بال آ گئے, تمہیں اللہ کا دین سیکھنے کی توفیق نہ ملی. کوئی تڑپ رکھے, نیت کرے کہ میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے. دنیا کا علم لینے کے لیے لوگ کتنی تڑپ لگاتے ہیں, کتنی محنت, تو کیا ہم اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نہیں کر سکتے؟ اللہ ہمارے عذر تمام کرے. اللہ کا دین نہیں سیکھنے کو دل چاہتا تو اس کی مزید نعمتیں. ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض, بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے. وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا, کہ ان کے رب کا غضب اس پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی چیز نہیں. اللہ ہمیں ہزاروں سے بچا دے. اے نبی آپ ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا کہ اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو, مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں, بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہیں, اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے. کرتے ہیں نا لوگ, موقع ملے ہم بہت نیک ہو جائیں گے, مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. پھر بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو حق سے فائدہ لیتے ہیں. یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری چالیں چلنے لگے, حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے کر بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ نہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں, وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی متنفس جیتا نہ چھوڑتا, مگر وہ ان کو ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. یہ تھی سورت فاطر. ہے نا فاطر کی کاریگریوں کا ایک خوبصورت نمونہ. یہاں پہ ہمارا آج کا پارا پورا ہوگا. ہم انشاءاللہ کل سورہ یاسین پڑھیں گے. چھوٹی سی بات, ابھی شور نہیں ہونا چاہیے پلیز, یہ بھی ڈسپلن کا حصہ. اگر میں بولتی رہتی تو آپ نے خاموشی رہنا تھا نا. کل سورت یاسین ہے اور آپ کو پتہ کہ ہماری امت سورت یاسین سے کتنا پیار کرتی ہے. آج شروع نہ کرنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کو جو ابھی تک نہیں آ سکے یا روز نہیں آ سکیں گے کل کی خصوصی دعوت دیں کہ کل ہم سورۃ یاسین پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی آپ کو پریزنٹیشن ہم دکھائیں گے, جو جانا چاہیں گے چلے جائیں. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی اگلے کورسز کی بات چل رہی ہے, الحمدللہ اچھی بات ہے, خوبی کی بات ہے. آپ سب ساتھی جو واقعی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے ایک موقع رکھا ہے اور آپ کریں گے, ابھی ریسپشن پہ آپ لوگ چلے جائیے. جو بھی ساتھی ہیں آپ لوگ اپنے نام دیں, کیونکہ بہت ساری چیزوں کو پلان آؤٹ کرنا ہوتا ہے کوئی بھی چیز اناؤنس کرنے سے پہلے. ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم ایک دم کوئی چیز اناؤنس کرنے کی بجائے پہلے آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں. کتنے دن ہوگا کورس, کب ہوگا, کہاں ہوگا, کیسے ہوگا, یہ پانے کے لیے آپ سب کی کمٹمنٹ لازمی ہے. ہر ایک کو ہم کیوں ڈسٹرب کریں؟ جن لوگوں کا دل ہے کہ وہ رمضان کے بعد تفسیر سے قرآن سیکھیں, وہ اپنے نام اگر نہیں دے سکے, ابھی بہت سارے نے دے دیے ہمیں, کچھ کے رہتے ہیں یا روز نئے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ لوگ دے دیجئے. ابھی ریسپشن پہ ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں. ان سب کو سامنے رکھ کے ہمیں ابھی اگلے ہی ویک میں پھر آپ کے سامنے کوئی بھی ایک واضح چیز کلیئر کرنی ہے, اور آپ کو پھر کہیں گے سجیشن باکس رکھا ہوا ہے, آپ جو اس بارے میں رائے دینا چاہتے ہیں دے دیں کسی بارے میں. کیونکہ جب ایک دفعہ ایک چیز اناؤنس ہو جائے پھر اس پہ جو رسپانس آتا ہے پھر اس کی وجہ سے چینجز ہوتی ہیں تو گڑبڑ ہوتی ہے. اور کوئی چاہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے کورس کی, یہ بھی ضرور لکھتے ہیں, کیونکہ خام خام وہ کو کام نہ کریں ادھر جو پہلے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, واسن جزا. آئیے اب ہم وہ پریزنٹیشن دیکھتے ہیں جس میں اس دنیا اور آخرت کی جنت کو جمع کیا گیا ہے. آن لائن والے اگر ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریس کر لیں, کیونکہ آپ کا وقت اوپر ہو رہا ہے, اور یہاں والوں کو تو مجھے لگتا ہے کوئی جلدی نہیں ہے جانے میں. تو بہرحال یہ کہ پریزنٹیشن موجود ہے الحمدللہ, ہم لوگ ادھر مل کے دیکھیں گے. جی ہاں, آپ سے بھی نہیں کھل رہا, چلیں اس میں اللہ کی پھر کوئی حکمت ہوگی. نہیں وہ پریزنٹیشن نہیں کھل رہا. اچھا میرے اسکرین پہ کھلا ہوا ہے لیکن آپ کو نہیں دیکھتا. ایک آخری کوشش کر لیں, آن لائن والوں کو ہم فری کرتے ہیں, ویسے تو اس کی چیزیں ریکارڈنگ میں آ جائیں گی اگر ہم نے کچھ کی. میری اسکرین پہ کھلا ہوا ہے لیکن آپ ایک دفعہ نیٹ لگائیے ادھر, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ऑनलाइन वालों से इंशाल्लाह फिर आज शाम को मुलाकात होगी। आप सबके लिए फिर अनाउंसमेंट है कि रात को 12 बजे यानी यूके टाइम के 12 o'clock, अमेरिका में शायद मेरा ख्याल है कि वो मगरिब से करीब का वक्त है, तो मैं सोच रही थी कि चलें इफ्तारी के वक्त में ईमान अली बातें चाहिए, तो हमारा रूम ऑनलाइन पे आएगा। आप नहीं आ सकेंगे डोंट वरी, घर से सुनना ना भूलें। रूम ऐसे ही होगा जिसमें क़यामुल लैल का भी लफ्ज़ होगा। बहरहाल एडमिन से अनाउंस कर दें टाइमिंग अपने वक्त के मुताबिक, और जिनको आना है वहाँ बाहर एड्रेस लिखा हुआ है कि सिस्टर नसरीन के घर पे होगा। जी जो साथी आए बेल ना करें, डोर खुला होगा, ठीक है। हम तो फत्तह लहुम अबवाब कर देंगे, उनके लिए दरवाजे खुले ही छोड़ देंगे, ठीक है जी। जी जिसको घर ना मिले तो मीटिंग स्पॉट मस्जिद है, मस्जिद में सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ ये नसरीन जी भी होती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और घर मस्जिद के बाहर लिख के लगा दें। बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर। मस्जिद सारी आ जाएगी तो मस्जिद में कर लेंगे। पहले तो हम इस मसले को समझें कि ये हुआ क्या मसला हमारे साथ है। देखिए ये तो मेरी स्क्रीन है ही इस वक्त जो दिख रही है, FN F8 करती है ना, वो भी जितने जितने कार्ड्स आप लोगों को चाहिए वो भी दें। ये सारी लिस्टें लिखनी पड़ेंगी आपको, फिर ही फायदा होगा। कुछ वजह है आज अल्लाह की कोई हिकमत है कि आप स्क्रीन हमारी आपके साथ चल नहीं रही, बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन ये नहीं दिख रहा।